Hát sziasztok! Sziasztok, üdvözlöm mindenkit! Milyen bakiról van szó? Van, Homer, ha mondja, hogy valamilyen bakiért. Lehet, hogy ezért csak ragadt nekem is, hogy elindult a stream, aztán lehet. Valami történhetett, mert engem kétszer üdvözölt itt a Welcome to Chatroom-ba, illetve kétszer küldte el telefonra az értesítést. Szerintem mindkettőnkre adok egy nagyon-nagyon pici hangerőt, tiédre többet. Hát ez egy akkora remek jó tartalom, hogy egy adásból bele se fél. Várjál már, kiváltságosak az emberek, mert most két reflektort kaptak. Ja, pótoltuk, az előbb láthattátok a két héttel ezelőtt itt, reméljük tetszett. És már a mai is lement, ez már a kiköszönés. Igen, úgyhogy érezzétek magatokat megtisztelve. Ne csak te férj bele ide a képernyőbe. Ez főleg azoknak fontos információ, akik csak hallgatnak minket. Igen, nem is értem, hogy miért nem nézd. Ó, basszus, nem csináltam meg azt, amit mondtam az elején, tudod, hogy ezt a képet berakom a E3-ra, vonatkozóan azt a mémet Discordra. Majd kirakod izének. YouTube-ra. Majd valahogy. Jó. Na, srácok, először is nagyon-nagyon örülök, mert úgy néz ki, hogy nézegettük a számokat, és egyelőre úgy fest, hogy kezdünk szépen visszakapaszkodni a reflektoradásokkal a megdicsőült kezdetekhez. Ugye, úgyhogy úgy néz ki, hogy ez így nagyon faszal. Valamit sikerült eltalálni, úgyhogy ugye tök jó, hogy ennyien szavaztok bizalmat. Nem is tudom, hogy voltam-e már ezért így adásban hálás, hogy tényleg ennyien kattintotok ránk, és vagytok kíváncsiak arról, hogy hétről hétre miket hordunk itt össze. Lucifer, nagyon szépen köszönöm a 9 hónapot. Úgyhogy köszönöm szépen nektek Balázs nevében is. Én is köszönöm Balázs nevében egyébként. Főleg, hogy ennyi különböző felületen követtek minket, tehát a SoundCloudon, Twitchen, YouTube-on. Meg most már podcast.hu-n is fönt vagyunk, képzeld el. Na, a Telekomnak van ez a cucca. Ott volt ennyire nem volt tartalom? Hallod, úgy volt, hogy oda úgy kell bekerülni, ki kell tölteni valami doksit. Doksit. Tehát okay. Le kellett tölteni valamit, és akkor azt el kellett nekik postázni. És ez volt postázni. A probléma, postázni. És mondtam, és írtam nekik, hogy figyeljetek, mert hogy tök büszkék vagytok arra, hogy karbonsemlegesek vagytok, vagy nem tudom én mi, ami tök fasza, de nem lehetne az, hogy ezt a dokumentumot én e-mailen küldjem át, ha már egyébként elektronikusan tölthető le. Szkenned be a papír. Igen, hát az nem úgy van, mert ők csak így tudják befogadni. Na jó, akkor én nem akarok fönt lenni a podcast.hu-n, akkor hagyjuk, mert tehát elvi kérdésre álltam belőle, nem fogok postázni. Uh-huh. És múltkor láttam Discordon, hogy fönt vagyunk a podcast.hu-n. Jó, kibasztak veled. De nem küldtem el a doksit egyébként, azért, hogy én szeretnék ott lenni. Nem küldte el. Igen, tudod, akkor tegyük fel akkor is. Szerintem nem akar ott lenni. Úgyhogy nem mindegy, szóval fönt vagyunk, úgyhogy teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nektek jó, egy plusz felületen tudtok minket követni, nagyon örülök neki. Úgyhogy YouTube-ra megiratkoztatok fel, Otherworld streamek. De sokan vagytok feliratkozva, akkor hamarabb kaptok értesítést róla, hogyha elindul a Tesla stream. Micsoda? Ja, Tesla stream. Ne is mondd. Katasztrófa. No, beszéljünk arról, mi minden történt. Figyelj, én a videójátékos élményeimet nagyon rövidre fogom zárni, mert én a Resident Evil... Mert a videójátékaidat is nagyon rövidre szoktad. Igen. Hallgatlak. Úgyhogy én a Resident Evil 4-et nyomtam. Egész héten próbáltam vele zöldágra vergődni, meg egy másik játékot, arról majd a vonatkozó posztban fogunk beszélni. Szerintem sejtitek, hogy miről van szó. És durván ennyi volt, úgyhogy a Resident 4 anyag az már elkészült, már dolgozza fölfelé a YouTube, még nem tudtam kilökni se Donabira, sem Discordon a suboknak, de amint vége van a Reflektornak, ez lesz az első, de legrosszabb esetben a második teendőm. Te mi jóval dolgoztál? Hát ezt nagyon gyorsan ledaráltad. Nem volt megint, semmi, amit mondhatnék. Megint csak a hárítás. Hogy tetszett a Resident Evil? Nem akarod kannibalizálni a videót? Ne, figyelj, szerintem egy jó játék. Tovább jutottál a falun? Hol? Persze, hogy tovább jutottam. Figyelj, most ott tartok, igazából az utolsó előtti fejezetnél vagyok, még egy van hátra, tehát sok minden nem fog változni. Szerintem egy tök jó játék. Én azokat a cikkeket, amik arról szólnak, hogy ez most tényleg a remake játékoknak egy definitív állomása, hogy így kell remake-et csinálni, mert ez átadja az eszenciális élményt. Hát szerintem az kanyarban kurvára nincsen benne, tehát Tehát ez nem. Nem látszik benne, de egyébként erre van egy eszmefuttatásom magában a videóban, és sokkal összeszedettebb, mint ahogyan tudnám ezt most itt reprodukálni így hirtelennyében. Kíváncsi leszek majd a visszajelzésekre, mert nem két dolog is felmerült ezzel kapcsolatban. Nem tudom, most beszéljünk erről, vagy majd ha a Resi 4-ről beszélünk? Hát ez nagyon a végén van, szerintem most már el fogjuk felejteni. Jó, akkor még bennem van a lendület. De bennem két dolog merült fel. Az egyik az, hogy igazából mit tekintünk remake-nek. Tehát az a remake, hogyha egy régi játékot megcsinálsz úgy, hogy úgy nézzen ki, mintha most adták volna ki, vagy fogod a játékot, és elkészíted úgy, mintha most készítenéd el. Érted, mi a kettő közt a különbség, amire gondolok? Igen. Tehát, és én úgy gondolom, hogy inkább ez utóbbi lenne a remake. Az utóbbi inkább reboot, nem? Nem, a reboot az ugye az, hogy szerintem az inkább a sztorira vonatkozik. A remake az igazából szerintem az újraalkotást jelenti. Hogyha azt mondod, hogy az alapjátékot próbálod úgy elkészíteni, mintha mostaninak látszana, az egy ilyen refurbished dolog, nem? Tehát olyan, mintha igazából újra hasznosítanád az alapokat, és csinálsz belőle valami újat. Tudod, mint amikor mondjuk most nagyon rossz lesz a hasonló, de szerintem érteni fogjátok, mint amikor újrahasznosított hulladékból csinálnak valami értékes dolgot, és azzal reklámozzák, hogy fú, ezzel nagyon ökó vagy, és ez egy tök fasz a dolog, nagyon jól csinálják, de ilyenkor nem szoktunk egyébként a hulladékra remake-ként hivatkozni, hanem ez egy teljesen refurbish. Most már így fogok mindig hivatkozni. Úgyhogy Totti, nagyon szépen, meg Galbatorix, wow, köszi a 13 és 18 hónapot. Tehát mondom, hogy nekem volt egy ilyen eszmefuttatásom ezzel kapcsolatban, hogy tekinthetünk-e így ezekre, mert ezeknek a megközelítéseknek a függvényében érdekes, hogy mit várunk, még mit kapunk a Residenttől. A másik észrevételem az volt, hogy a Resident Evil 4 az egy videójáték történeti mérföldkő. Tehát az volt. Nekem ez egy nagyon elcsépelt szó használat. Minden szarra rámondják mostanában. Ez egy közkeletű dolog. Tudom egyébként, de mostanában minden szarra tényleg rávágják. De hogyha visszanézed a 2000-es éveknek, valahogy ettől származtatják azt, hogy ez a fajta zsáner elterjedt. Én nem tudom például, hogy a Max Payne az, meg a többi az mondjuk miért van parklópályán ebből a szempontból, de tök mindegy, valamiért a Resident Evil 4-től van vonatkoztatva az, amit később az Uncharted-hez meg a Gears of War-hoz tettek. Ezt nem én találtam ki, hanem találtam. Igen, erre szokták mondani, mert az volt az első olyan, ami ez a meghonosította ezt a vár mögötti nézetes, lövöldözős akármit. Nem tudom, hogy ezek ott voltak egyébként, amikor ezt a Tomb Raider megcsinálta 10 évvel ezelőtt. Hát az nem vár mögötti volt, hanem 5 lépéssel hátulról. TPS, igen. Itt az volt a különbség, hogy itt nem tudtál egyszerre menni meglőni. Igen. Ilyen szinten, igen. Jó, tudom, hogy a horror műfajon belül ez valamennyire újnak számított, de nem tudom. De ott volt a Silent Hill. Az egy jóval fiatalabb szerintem, mint a Resident Evil. Ez kicsit feljebb. Na mindegy, csak így felmerült bennem az, hogy aki most kipróbálja a Resident Evil 4-et, és fogalma nincs arról, hogy egyébként milyen eredmények és milyen vívmányok kötődnek a Resident Evil 4-hez, a klasszikushoz, az szerintem ebből nem fogja ezt megkapni. Mert ez a játék, ez tökéletesen, de mint az EKG-nál a lapos csík. Ez pontosan ugyanaz, amit a 2 remake tudott, a 3 remake tudott, meg a 4 remake tudott, csak a setting megváltozott. Igen. Nem fog ez értelmet nyerni. Ezek mind nem a játék értékéből vesznek el, hanem egyik oldalról én mondom a remake kérdéskört járnám körbe erősebben, másik oldalról meg, hogy van-e értelme a Resident Evil 4-hez, a remake-hez úgy közelíteni, hogy egy rettentően klasszikus játékot akarsz újra klasszikusként átélni? Figyelj, szerintem egyikben ezekben van viszonylag kevesebb, tehát én tökre ki voltam azon, hogy sajtóban így, mit tudom, én néztem a videókat, a review-kat, meg minden, és akkor ott van a IGN József, vagy mit tudom én, tök mindegy valaki, és akkor ő mondja, hogy hát igen, mert ez hogy visszaadja az eredeti hangulatát, meg ilyen király, meg annyira jó, meg így, és így mondom, hogy öcsite, egyébként olyan nagyjából olyan 20 éves vagy. Tehát még kb. Magad alá szartál, mikor kijött a eredeti vagy játék. Nincs ezzel semmi baj, mert pontosan az az értelmednek a rémetek, hogy sőt, szerintem ez sokkal inkább az értelme, hogy olyanok is átélhessék ezt a játékot, akiknek erre annó nem volt lehetősége, mert azért az eredetivel játszani mostanára már elég kényelmetlenné vált. Hiába adták ki egyébként 132-szer, ott egyszerűen te is tudod eljár ezek felett az idő. Úgyhogy szerintem itt inkább ennek kéne lenni. Én ezért nem is nagyon szoktam azon fennakadni, hogyha nem adja vissza, mert nem is azt mondom, hogy nem adja vissza az eredeti hangulatát, hanem hogy belenyúltak, hogy változott egy picit a játékmenet, modernizálták a UI-t, egy csomó ilyen dolog, mert ezek kellenek. Tehát, hogy én nem azzal akarok játszani, mivel 20 évvel ezelőtt, mert akkor előveszem azt, és akkor azt meg tudom oldani, hanem ugyanaz, csak modernizálva. Tehát úgy, hogy ne legyen kényelmetlen, ne legyenek benne hülyeségek, ne legyenek bugok. Igen, legyen magas felbontású, szépen textúrázott, legyen dúsabb a növényzet, hasonló dolgok. Tehát inkább ezért nem értem azokat, hogy vérmesen ragaszkodnak olyan dolgokhoz, amit egyébként állítom, hogy ők is utálnának, ha az úgy lenne benne. De úgy autentikus, tudod. Hát az úgy nagyon szépen hangzik, csak szerintem nincs értelme. Figyelj, megint az a megközelítés, tudod, hogy igazából mit vársz egy remake-től? Azt, hogy egy, és most vonakoztassunk el nagyjából a misztifizálástól, tehát, hogy egy jó játékkal játszol mondjuk a remake címén, maradjunk a Resident Evil 4-nél, mert ez aktuális, tehát Resident Evil 4-et kiadják, elég az, ha csupán egy jó játék, vagy kell-e az, hogy autentikus legyen, akár a jó játék létének a rovására is, vagy pedig ezt a fajta misztikumot akarod tetten érni, hogy szeretnéd látni, hogy mitől szintlépés Resident Evil 4, és most mondok valami hülyeséget, hogy például most behozhatnának a Resident Evil 4 kapcsán olyan dolgokat, amiket a Resident Evil-ök nem tudnak, de még a remake-ek se. Mondjuk rombolható pályaelemeket. Uh-huh. Vagy mondjuk olyan harcokat, összecsapásokat tovább gondolva meg kitalálva, amik mondjuk eddig nem voltak. Kópot például. Most egyébként lehetne rá lehetőség, mert ugye az Ashley-vel nagy részt ugye pariban kell meg menni. Meg lehetne oldani. Tehát ilyeneket bele lehetne rakni. Most mondtam ötleteket. Tehát nyilván nem ezt a vonalat kell feltétlenül követni, csak megint csak azt mondom, hogy mi az, amit vár az ember egy Resident Evil 4-től, és én hajlok arra, hogy a Capcom egyébként a kisebb ellenállás irányába ment, és ez így nagyon hülye hangzik, hogy beérte azzal, hogy ez legyen csupán egy jó játék. Amivel nincsen baj, mert ha van egy jó játékunk, az egy tök jó dolog, csak egy olyan címnél szerintem elég lenne a jó játék, mint mondjuk egy Dead Space, amihez nem kötöd mondjuk a horror játékoknak egy forradalmi csomópontját. Valaki igen, de igen, hát, értem, amit mondasz. De mondjuk egy Resident Evil 4-nél szerintem lehetett volna ennél messzebb is menni. De nyilván ez egy olyan meglátás, ami inkább vitaindító, mint az, hogy kötöm az ebet a karóhoz. Nekik ez egy sokadik próbálkozás már, biztos megvan az a költségoptimalizált középpontja a Capcomnak is. Tehát, hogy tudják nagyon jó, hogy mennyi az, amennyit érdemes belefetszölni. A motor megvan, most már értenek hozzá, mert ez a sokadik játék jelenik meg rá. Nagyjából azért a két remake után úgy kisült, hogy mik azok a játékmechanikai elemek, amiket még elbír a közönség, mi az, amit nem. Érdemes-e többet belerakni? Nem, valószínűleg, mert lesz az, aki azért fogja megvenni, mert sok jót hallott róla annó, és most kipróbálná a modern köntösbe, ezt tudja. Lesz az, aki egyfajta, tehát aki újra akarja élni az eredetit, egyébként azt is tudja. Vannak benne ilyen szemantikai dolgok, bele lehet kötni hülyeségekbe, hogy mit tudom én, kivágták a quick time eventeket, vagy ilyesmi. Őszintén, akarsz 2023-ban még quick time eventeket a játékba? Nekem nincs olyan, figyelj, a Quantic Dream gyakorlatilag az összes játékát erre építették. Jó, de ott a játékmechanika is erre van felhúzva. Még a Rezibe az, hogy tudom, volt benne háromszor egy olyan, hogy futott el a szikla mögül, és akkor nyomkodni kellett az X-et. Most ugrott be egyébként. Uh-huh. Kint is mondtad ezt a jelenetet, igen, de akkor nem ugrott be. Az a negyedik részben volt? Igen. Na, jó, az itt ebben nincsen benne. Én legalábbis még nem futottam. Tehát, hogy ilyen dolgokat. Na mindegy, és akkor így nagyjából összeáll a kép, hogy mennyit érdemes belefetszölni, és mi az, amit már nem. És ennyi, szerintem egy halálkorrekt játékot összeraktak, ugye nem 30 ezer forint, nem. Csak 23, csak. Szépen néz ki, nagyjából korrektül jelent meg, tehát nincs teli grafikai és egyéb hibákkal. Meg nem crash-el, beszélünk majd. Igen, erről majd még lesz szó. Úgyhogy nekem ezeken nincsen gondom. Azzal már több, mikor hasonló módon valami még kultikusabb játékot felújítanak, és akkor aztán mindenbe elkezdenek beleállni. Ugye a Demon's Souls-nál pont ez volt. De játszottam az eredetivel, az egyébként borzalmasan rossz. Uh-huh. Mármint, hogy tényleg, tehát rettenet irányítani, töltési idő az halál, és ilyeneket kezdtek el felhozni neki. Hát ott a bal tért hajlata, az nem teljesen úgy mozdul, mint ez. Most őszintén komolyan. Tehát nem ár. Jó. Mesélj arról, milyen játékokkal játszottál viszont. Jó. Igazából egy játék volt, amit kipróbáltam, azt mondtam nektek is a múlt héten, megint csak nem volt túl sok időm. Az a PS Plus-os cím volt. Most erősen próbálom magam kondicionálni arra, hogy ne szórjam el feleslegesen a pénzt új játékokra, amikkel utána nem játszom. Nem mindig sikerül. Aha. De most felmentem PS Plus-ba, letöltöttem a Chia-t, meg letöltöttem a Ghostwire Tokyo-t. Oh. Ja, mert szerintem, amikor megjelent ez a játék, mondtam is, hogy egy nagyobb ráárazás után, vagy valami engem hogy egyébként az érdekelne. Tehát, és akkor először a Chia-t játszom végig, az hozzám egy picit közelebb áll, ugye én szeretem ezeket az open world gyűjtögetős akármilyen játékokat. Hát nem teljesen erre számítottam. Jó, nem voltam halálosan felkészülve belőle, arra emlékeztem, amit így a State of Play-eken is mutogattak, hogy ott van egy ilyen szigetvilág, Új-Kaledónia, azt hiszem, ott Ausztrália mellett, ami van szigetvilág, ott mászkálsz, ilyen saranyos, Zelda jellegű, annak tűnt, és akkor majd az úgy jó lesz. Hát jó, ugye, és akkor amikor elkezdtem vele játszani, még rád is írtam, hogy nem biztos, hogy ezt most úgy nagyon sokáig fogom egyébként játszani, de azért még egy pici esélyt adok neki, vannak vele gondok. Hát ugye, ami pozitívum benne, ezt egyébként el is mondják a játék elején, meg többször hivatkoznak rá, hogy ez igazából sokkal inkább egy művészeti alkotás. A fejlesztőknek az volt a célja, hogy ők ott éltek azon a szigetvilágon, hogy azt bemutassák, ez egy ilyen nem tudom, turista csalogató, vagy nem is tudom, ez egy ilyen nagyon, nagyon fennkölt cél egyébként, mert maga az ábrázolásmód egyébként tök jó. Ezzel a nagyon leegyszerűsített grafikával, meg mit tudom, mindenhogy jól néz ki, hangulatos, szép kék a tenger, meg mindent, olyan kellemesen melegséggel tölt, én azért nem szeretem. Úgyhogy ez a része tök jó. Amivel probléma van, na az minden más. Tehát a játék megjelent úgy PS5-re, hogy nem lehetett benne grafikai módot választani, amivel alapvetően nem lenne baj, mert ugye azért is vettünk eddig konzolt, mert nem szerettük piszkálni a grafikát. Most elvileg belőtték 4K 30 frame-re, még szerintem a 4K stimmelhet is, hát a 30 frame-et nem mindenhol sikerült elérni, sőt, legtöbb esetben nem sikerült elérni, ami ezért egy ilyen jellegű játéknál eléggé nagy probléma, főleg, hogy azért az elmúlt pár évben megjelent játékoknál ez a 60-as opció ugye benne volt, és nehezen szokik vissza az ember szeme. Bocsánat, ez cross-gen release? Azt nem tudom, lehet, hogy volt PS4. Volt, igen, mert a patch notes-ban benne volt. Igen, van PS4-re is. Meg PC-re. És hát az alatt voltak bajok, de ugye hát nyilván most már nem csak a reflektort nézik a fejlesztők, hanem lehallgatják a privát beszélgetésünket is, mert azt hiszem kedden írtam rád, hogy rohadtul kéne ebbe legalább egy Full HD 60 frame-es mód, és szerdán belerakták. Úgyhogy ez a probléma elhárult. Én nem azt mondom, hogy minden a beton stabil, de lényegesebben sokkal jobban élvezhető, mert maga a megjelenése olyan a játéknak egyébként, hogy halálfölösleges rá magas felbontás. Várjál, azt akarod mondani, ezek szerint lehetséges kipecselni a teljesítmény problémákat másnapra? Hát ahhoz szerintem egyébként nem kellett olyan kurva nagy tudomány, hogy belerakjanak egy plusz modot, ami lejjebb veszi a grafikát, de van ilyen, igen. És azt hiszem, ezt a játékot, ami 10 ember fejlesztette, valami ilyesmi. Ez érdekes. Ezek szerint ez lehetséges. Tehát lehet, nem kéne... Beszélünk még erről, tudom, hogy neked már nagyon ízik a nyelvet, hogy belerúgjunk a bizonyos játékba, hogy oda is elérünk. Jó, menjünk majd. Úgyhogy úgy néz ki a játék egyébként, hogy ilyen szigeteken mész, van benne egy nagyon fura történet. Maradjunk a furánál, mert most haladtam a sztorival, mert nyilván tudod, én az összes ilyen bizbaszt összeszedegetem, amiknek egyébként nem sok értelme van ebben a játékban, mert ilyen gyöngyöt lehet szedegetni, meg ilyen papírmasét cuccokat, de mindegyikből csak bizet lehet, ilyen skineket lehet nyitogatni. Ez akkor ilyen szerelmes levél végül is a hazai terepnek? A fejlesztők részéről? A Polinéziának? Igen. Ilyenek vannak benne. Egy-két ilyen upgrade van. Ugye, amivel reklámozták a játékot, az a képesség, hogy meg tudsz mindent szállni. A madarat, a delfint, a minden ilyen lószart. Ezt viszonylag a játék elején megkapod, elég korán. Illetve élettelen tárgyakat is. Aha. Az mondjuk elég fura, de lehet benne ilyet is. Ezzel egy probléma van, ez egy tök jó játékmechanika, De az elején azt hiszem három ilyen energiacsíkod van, amivel ezt megtehet, és marha gyorsan fogy. És azt még vissza is tölti mindig használat után. Viszont ez nagyon-nagyon rövid időre elég csak, és a későbbiekben ilyen különböző challenge-ekkel ezt tudod feljebb növelni, viszont mindig csak ezt a három csíkot fogja visszatölteni, a többi csak akkor tudod, ha elmész valahova, és ott bekajálsz. Ez azért nagy probléma, mert egyébként a játék területe szerintem nagyjából 4-5-ször akkora, mint amekkorának kéne lenni. Jahu. Ugyanis maga a traversing, tehát ahogy mozogsz a játékban, elég idegesítő, ha nem tudsz szép valamit megszállni, mert gyalog kell menni, és minden rohadt messze van, és a gyors utazás csak úgy működik, hogy az egész játékban van 6 kikötő, és a 6 kikötők között tudsz gyors utazni. De nem menüből, oda kell menned. De akkor ez mitől gyors utazás? Hát mert ott az egyik kikötőből át tudsz a másikba gyors utazni, de egyébként nem, olyannyira nem, hogy nincs minimap, csak egy rohadt iránytűd van. Olyan szinten van minimap, hogy ki tudod nyitni a térképet, és ott be tudsz jelölni valamit, és utána az iránytűn egy ilyen piros pont mutatja, hogy merre kéne nagyjából menned. De azért mutatja, hogy te hol vagy. Nem mutatja. Így van, mit tudom én, egy ekkora térkép, és így az egyharmadára ráközelít, hogy valahol itt. De azt sem folyamatosan mutatja, csak a kéred a játéktól. Tehát egy ilyen idegesítő dolgok vannak benne, és amikor már úgy haladsz vele, elkezdesz összeszedni dolgokat, már mit tudom én, tudsz magadnak is odahívni galambot, meg tudsz szállni, el tudsz repülni, ilyesmi, akkor ott már picit jobb lesz a játék, picit élvezhetőbb, de addig iszonyatosan kényelmetlen. De ez nem olyan, mint a ilyen parkmenedzselős játékok, ahol felépített a zsiráfnak a ketrecet, és akkor néha megnézheted a ketrecet a zsiráf szemszögéből, meg ilyenek? Ez nem olyan? Nem tudom, tehát vannak benne ilyen fura megoldások. Azért mondom, hogy ezt én csak félig meddig tekinteném játéknak. Most vagyok benne, azt hiszem, ilyen 8-9 óránál, most már úgy kezd fluidabb lenni az élmény, úgyhogy most már egészen élvezhető. A sztori még mindig nagyon fura. Már az a kevés, ami van benne. Teddy van rohadásig pakolva mini játékokkal. Az nem rossz. Oké. Egyébként maga a játékmenet meg egy komplet Zelda klón, tehát ugyanúgy van egy ilyen energiacsíkod, ami fogy, hogyha mászol, falat, meg ilyesmi, van egy ilyen páfrányod, amivel így le tudsz siklani, az is így fogy, meg mit tudom, egy az egybe Zelda klón. A harcrendszer az kvázi nincs benne, mert az elején kapsz egy csúzlit, de azzal csak a kókuszdiót tudod lelőni a kókuszfáról, mindenki más csak elküld a csába, hogyha rálősz konkrétan. Úgyhogy vannak benne ilyen hülyeségek, na de itt jön be, amiről már sokszor beszéltünk. PS Plus-os cím. Úgyhogy igazából nagyon belekötni nem tudok, mert nem került az előfizetési idejön felül semmibe. És így már én is úgy tekintek rá, hogy már nem bánom, hogy várni kellett egy kicsit, hogy kipecseljék belőle a teljesítmény problémákat, hogy ne crasheljen, egyébként javítottak achievementeket, amit addig nem működött, onnantól rögtön beadta. Úgyhogy így elnézőbb vagyok vele sokkal inkább, mert nem teljes áron vásároltam meg. Ha ez ki kellett volna fizetni, azt hiszem 40, talán 40 dollár az ára, na akkor ideges lennék. Egy idegesebb lennék. 40 dollár, nem talán sok az egy... Mennyi. Én kértem az indie címek, mikor szálltak el ennyire. Jó, még így sem olyan drága, mint az Atomic Heart, de azért érted. Figyelj, én azt mondom, hogy azért van benne tartalom, bőven, hogyha úgy mindent meg akarsz nézni, de mondjuk, ha összehasonlítom egy Kenával, hát azért az megérte az állat abszolút, tehát, hogy azt aláírom. Az első napos vétel is volt, nem is csalódtam benne. Ez egy jó csinál. De hogy így megengedőbb vagyok vele. Ugyanúgy, ahogy a Ghostwire Tokyo-t is ezért töltöttem le, berakták a PS Plus Extra-ba, meg fogom nézni. Ja, akkor nem próbáltad ki? Nem, csak letöltöttem. Uh-huh. Úgyhogy, ja, ezzel játszottam így igazából a héten, és akkor majd azzal fogom folytatni. Most a játék felénél járok nagyjából, szerintem jövő hétre befejezem, ha meglesznek a trófeák is nyilván, mert az fontos. Egyébként nehéz trófeák vannak benne, mert 10 óra alatt körülbelül 2 tudtam kioldani a 30-ból. Úgyhogy, ja, utána majd belenézek abba is. Játékfronton ennyi volt igazából, megnéztem a Mandónak a aktuális heti részét. Ó, igen, a Mandalorian. Várjál, annak a héten jött ki új része? Persze. Hogyne, hát szerdánként jön. Akkor láttam. Benne volt a Davy Jones. A hínárszöny megint. Láttam. Na, jó, beszéljünk egy picit a Mandalorianről. Ugye ez, nem tudom, kitegyem, hogy spoileres. Mindegy. De a kutya nem nézi. Hát a statisztikák emellett szólnak. Jó, én le voltam maradva. Tehát ugye volt egy olyan epizód, aztán a harmadik volt, amikor ez a klónozós faszi. Tudod? A klónozós faszi, aki a birodalomnál volt klónozó, aztán a birodalom összeomlott, a köztársaságba bekerül, és akkor ott szarakodnak. Én azt mondanám, hogy még egy egész érdekes felütés volt. Tudod, mit, nekem ott tűnt fel egyébként, hogy szerintem azt a részt, azt valami olyasmi motiválhatta, hogy berakták, hogy ami az Andorban is volt. Te is azt mondtad, hogy hasonlóan unalmas volt. Nekem tetszett volna ez a megközelítés, mert ez még érdekelt is volna, de ilyen érdektelenül előadni egy ilyen dolgot, ez valami döbbenetesen fárasztó és unalmas volt. Pedig ezek engem érdekelnének, hogy érdekes volt ez, hogy igen, a bürokratikus eljárásba belefulladó új köztársaság, meg nem tudom én. Igen, engem ez így érdekelne, de ezt elő lehet adni úgy, hogy leköti a figyelmet. Nálam például az Andor tipikusan ez volt, és elő lehet adni így is. Konkrétan két felvonásban tudtam megnézni a Mandaloriannek ezt a részét, mert én elaludtam félúton. Kurva unalmas és fárasztó volt. De mikor ilyeneken mennek el a legújabb részbe, és akkor ez nem annyira spoileres, ez a megtámadtak minket, gyertek ide segíteni. Váltás. Őrmester, kaptunk egy üzenetet, menni kéne segíteni. Tényleg menni kéne. De nem mehetünk. Miért nem mehetünk? Mert nem kaptunk rá parancsot. Megyek, kérek parancsot. Elmegy Coruscant. Figyelj, menni kéne segíteni. Hova? Ide. Oda nem mehettek. Tényleg nem? Tényleg nem. Akkor majd én intézkedem. Megint tovább repül. Hé, Mando, oda kéne menni segíteni. De mi nem megyünk oda segíteni. De szerintem oda kéne mennetek. Jó, akkor oda megyünk. És ez 20 perc volt a részben. És az lágod egyébként, nem találták fel a telefont ebben a világban? Nem, de közben a galaxisok között kommunikálnak, de nem, minden oda kell repülni. Igen. Meg. De egyébként elképesztő ez a sorozat. Ilyen apróságok, hogy ami komikussá teszi, és most jöttem rá egyébként, hogy milyen vékony az a határ, hogy mikortól lesz mondjuk egy tónus, egy ilyen háttérirodás tónus komoly, és mikortól lesz komolytalan. Tehát amikor pont ennél a résznél az van, hogy azért nem mehetünk oda, mert nem írták alá a szerződésnél ezt a basszus, majd most rájönnek, hogy alá kellett volna, és akkor épp most írtják ki őket. Na, akkor majd abból tanulnak. Majd megtanulják, mert közelebb aláírják a papírt. Mi a faszom ez, gyerekek? És mondom ezt úgy egyébként, az az epizód még aránylag nekem tetszett. Egyébként az történt, rossz, történt benne valami, igen, nem fogadták el az EU-lát. Csak így, és tudod, mi a durva? Hogy hallod, az milyen már, hogy a parancsnokságon ezt a tábornokat, vagy admirális, nem tudom ki volt az, de lényeg az, hogy döntéshozó személy, bemegy hozzá egy hogy van? Egy ilyen rehabilitációs idejét töltő ex-birodalmi beosztott, vagy valaki, aki ott van egy ilyen tedd ide, tedd oda, akárki, és fogja, kiosztja bazd meg a munkájáról, és elzavarja a Pali a saját lázadó társát. Igen. De egy csaj még mondta is, hogy igen, nekünk a birodalom alatt kurva jó voltám. Tudod, még magyarázta. Ja, jó. Akkor oké. Meg olyan fasza a köztársaságnak az egész adminisztráció, meg az ügyintézése, hogy ugye szóval meg, hogy te ismeri valaki ezt a bolygót? Nem, nem ismerjük. Maga tudja, hol ez a bolygó? Én már voltam, maga lesz a szaktanácsa. Elképesztő. Úgyhogy, ja, meg mondom, az, amit te mondtál, múltkor mondom, visszahallgattam a Reflektornak az elejét, ami a Mandalorianre vonatkozó passzus volt, és passz meg tényleg ez, hogy a Yoda, a Baby Yoda, mind maradjunk a Yodánál, Grogu, hogy elmegy a Mandaloriakhoz, lebasszák a homokba. És így háromszor eltalálja vele szemben lévő valakit festékpatronnal, és mostantól te is Mandalori vagy. És így néztem, hogy ez mi a fasz. És amikor elmegy a csaj, tudod, be a barlangba, és mondja, hogy gyere, még sok dolgunk van. És néztem, hogy hú, jó, akkor nem ennyiből állt a kiképzés, lesz még itt valami, tudod, mi az a sok dolog. Kovácsolnak neki páncélt. De az vágott, hogy arra a páncélra rakták rá, amit az előző sorozatban kapott. Ugye ott csinálták neki ezt a láncinget, vagy mit ebből a Beskárból, ami állítólag ilyen mindenálló is, tudod. Arra most ráraktak neki még egyet. Vagy nem csak elég hülyén néznek egy ilyen kurva nagy sisakkal, de én azt már annyira várom, mikor Grogura rábasznak egy ilyen vízforralót a tetejére, egy mandalóriai vagy. Mini Lóri lesz. De mennyit gondolkoztál? Most jutott eszembe, de vártam, hogy elsütessen. Daj, de jó. Na mindegy, úgyhogy megyünk tovább a Mandalorival, Mandaloriannal, de hát ez eddig valami iszonyúan kellemetlen. Viszont nézzetek Picardot, szigorúan a harmadik évadot, az első kettőt lehet skippelni. Kurva jó, mert megnéztem az új részt. Jó, akkor tudod igazán élvezni, ha van egy minimális előismeret. Ami azért fura, mert atomrá mentek egyébként a harmadik évadba, hogy a régi szereplőket hozzák vissza, hogy építsenek arra az érzésre, tudod, hogy ez milyen jó volt régen. És egyébként a sorozat egyáltalán nem úgy működik, mint a régi Star Trek epizódok. Van benne akció, intrika, pörögnek az események, kíváncsi vagy rá, hogy ki melyik oldalon áll, tök király. Nyilván akkor, tehát hozzáad az, hogyha ismered egyébként a karakterek háttértörténetét, meg minden, de engem marhára meglepett. Tehát nagyon, főleg azért az első két évadot úgy kellett végig szenvedni. Nem tudom, hogy ott milyen perspektívaváltás volt, de ezt az évadot ezt nagyon eltalálták, egy dolgot sajnálok, hogy végre jó lett, és most mondták, hogy tovább nem lesz. Kimerültek a készletek. Jó, hát nem biztos, hogy él addig a Patrick Stewart. Szerencsétlen. Egyébként, ha már szóba került az Amazon Prime, én folytattam most, képzeld el, egy sorozatot, amit régen abba hagytam, ez pedig az Expanse. Idehaza térség. És az utolsó előtti évadnál vagyok, és most már emlékszem, hogy miért hagytam abba. Fú, tehát ez a... Én nem tudom egyébként a könyvek pontosan milyen szellemiségben készültek, de megengedve azt, hogy valószínűleg a sorozat pont olyan, mint a könyvekben, most már egyre több cáfolatot tudunk találni. Eléggé feltűnő, hogy ebben a sorozatban tényleg annyi kontent volt, amennyi a videóm elkészültekor. Tehát ebben nincs annyi, amennyit szeretnének belerakni. De ezt egyébként hülyen dolgozták fel? Tehát, nem olvastam a könyveket. Ja. De az nagyon-nagyon feltűnő, hogy az az irány, amiből indultak, ami egyébként úgy nézett ki, mintha csak nem kapták volna meg a Mass Effect jogokat, de egyébként egy Mass Effect sorozatot kaptunk volna, és én teljesen be is voltam lelkesedve, hogy fú, bazd, még a szereplő válogatás is szinte tök ugyanaz. Tehát a főszereplőnk úgy néz ki, mint a Captain Shepard, Commander Shepard a borítóképen. A default karakter, pont úgy néz ki. És most, ahol már tartunk, ez, hogy valamilyen... Ez egy vörös csaj? Nem, ez nem egy vörös csaj. De jó volt. Nem, hogy ez a körszakállás... Tudom, hogy kiről beszélsz. De hogy tudod? Én játszottam a Mass Effect-tel. A legjobb felújítás a világon, a vakmókusok csinálták. Mindegy, úgyhogy én most ezzel próbálkozom, elképesztően érdektelen az évad, de már csak egy van hátra. Ezt így érdektelen, ilyen unalmasabb estéken szoktuk pörgetni. Hány évad? 5? 4? 5? 6. 6? 6. 6 évad, úgyhogy a hatodikat még lenyomjuk, de most már nagyon-nagyon ilyen kicsit kinkeserves kezd lenni, de tartja bennem a lelket, hogyha ezzel végeztünk, akkor bepótlom egy nagyon-nagyon régi elmaradásomat, a Better Call Saul-t. És... akkor majd képbe leszek azzal is. Elvileg az most ér véget az egész széria, úgyhogy... Ja. De az is elég sokáig húztam, mert azt hiszem alapból csak valami 6-7 részre tervezték, aztán mennyi lett belőle, vagy 10 év volt? Azt hallottam, hogy jól sikerült, úgyhogy... Hosszú lett. Azt majd bepótlom, és akkor képbe leszek már mindennel. Talán addigra kijön a Boys is. Ez olyan, mint mikor én elkezdem időnként újra nézni az Odaátot, és mindig mire elérek az ilyen 8. évadig, na jó, faszom, nem érdekel, és még a végét nem látom. Boys-t én is várom. Jelen. Igen. A Tonyó mondja, hogy elkezdte nézni a Twin Peaks-et. A Twin Peaks az jó. Én szeretem a Twin Peaks-et, egy kurva jó hangulatú sorozat. Nem szabad elveszni benne a részletekben, ilyenekben, hogy ki volt, ki miért halt meg végül is, Laura Palmer, mert ilyenekben nem szabad. Mondom nekem, vannak olyan kedvenc elszólásaim a Twin Peaks-ben, amik szerintem így aranyba kéne önteni. Tehát amikor ilyen dolgok vannak, ez tipikus David Lynch-es fordulat. Aztán az utolsó évad vége felé van, hogy háromféleképpen lehet egy nőt meghódítani. De most egyikkel se foglak terhelni. Imádom. Végül is. Hát igen, a zenei évvel Angelo Badalamenti nemrég ment, hagyott itt minket, sajnos. Na, ráforduljunk a hírekre. Állítólag azzal is kéne foglalkozni. Jó. De én vagyok, nem ragaszkodom hozzá fel, nem itt is lelőhetjük a műsorban. Jó, hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Remélem tudtam segíteni. Kitettük az irányjelzőt mindennel kapcsolatban, nem videójáték. Így van. Jó. Na, akkor szabadalmakat kezd el mondani. Jó, akkor vége is. Tényleg egyébként mondtad, hogy készíted egy ilyen doksiba. Igen. Doksit. Doksit. Igen. Csinálsz, hogy milyen reflektorok ilyen szabadalmakkal kapcsolatban, hogyha mi lesz egy külön adásunk kifejezetten szabadalmak számára. Így van. 10-12 órásra tervezem. Reklámokkal. Na jó, forduljunk rá a hírekre. Sony. Hivatalos most már a PlayStation Plus felhozatala. A múlt heti adásban még csak tippünk volt. Gyerek jó tippünk, akkor tudtuk, hogy a Meet Your Maker be fog kerülni a PlayStation Plus felhozatalába. Na most már a további két játék is ismert, ez pedig a Sackboy a Big Adventure, illetve a Tales of Iron. A jó hír az, hogy mind a három cím, ami most fel lett sorolva, ezek cross-gen megjelenések, tehát a PS4-es community is részesül belőle, nem csak a PlayStation 5-ösök. Ez jó hír. Tolhatjátok az Acsi fiú nagy kalandját. Na, az ilyen tipikus PS Plus pozitív játék volt. Tehát én nem is értem, hogy miért csak most került be. Hát az a játék az azt hiszem nyitó cím volt. Sőt, biztos vagyok benne, nyitó cím volt PS5-ön. Ez az? Az az. Őszinte leszek, amikor kikötött nálam a PlayStation-ot, akkor megkaptunk mindent, és akkor sem akartam ezt kipróbálni, most se fogom. Tud kooperatívot, esetleg annak majd adhatunk egy esélyt. Na jó, így már a nullából eljutott 0,5-ig nálam. Na. Ez a Tales of Iron, ez micsoda? Nem tudom. De biztos jó. A vas farka. Az valami ilyen oldalnézetes rajzolt dolog, nem? Nem tudom. De ingyen van, úgyhogy próbáljátok ki. Na, ma jó lesz. Ja, ez ilyen ilyen Hollow Knight kinézetű valami. Aha, lehet. Roguelite? Mit tudom én. Majd csetem meg, megírják is. Jó, mindegy. Majd próbáljátok ki, aztán majd írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett. A lényeg az, hogy ezek lesznek áprilisban. Igazából a Meet Your Maker, ahogy te elmondtad múlt héten, az, hogy engem jobban érdekelt, mint az alapján, amit láttam. Igen, mert te megnézted az unalmas videót, nem pedig a rendes trailert. Tehát igen. Két perc pont, a reflektor előtt. Pont egy unalmas videót láttam. Mint a múltkor beszéltünk volna arra. Ez egyébként meg kellett volna néznem. Ez egyébként egy tök jó játék, csak a videó nem mutatja. Hidd el, hogy tök jó játék. Az, hogy nem tudsz YouTube-os keresést megformálni, arra nem én teltem. Tudom, végig kéne néznem 60 videót, az egyikben már csak találok valami izgalmasat. És arról is kiderül, hogy a közbenső reklám. Mondjuk azok a videók nem YouTube-ban vannak. Na. Az Twitch exkluzív content. Na, az biztos. Ja, de azzal én fogok tenni egy próbát egyébként Meet Your Maker-rel. Jó, majd meséld el, hogy miért nem jó. Menjünk tovább. Haladjunk, mert úgyis tudom, hogy van egy téma, amit nagyon nem akarsz nem, majd ezért rugdosni, és hogy minél előbb oda kéne érni. Nem akarok. Nem a szár. Nem. A vasfark. Na, akkor menjünk is rá, és elkezdjük szépen így nyaldosni a komoly témáknak a partját. Előbb csak egy kis bemelegítő. Valószínűleg be fogják jelenteni hamarosan az új Naughty Dog játékot. Igazából egy erős közelítéssel tudunk tippelni egy olyat, hogy ez a Last of Us témájú multiplayer játék lesz, ja. Valószínűleg. Hát most már rohadtul rájuk férne, hogyha mutatnának belőle valamit, mert ha jól emlékszem, akkor a legutolsó dolog, amit kommunikáltak, az egy konceptárt volt, amit igen. Talán tavaly. Summer, Summer Game Festivalon lepeztek le? Igen. Úgyhogy ez elvileg úgy tudjuk, hogy ez a Last of Us Factions, ugye Factions néven ment a multija a Last of Us-nak, most az egyszerűség kedvéért használjuk ezt a megnevezést, hogy ez egy... Azzal egyébként szerinted játszott valaki? Mert mindenki úgy hívja, tudod, a Last of Us multija. Játszottak. Ha? Igen. Én úgy tudom, hogy igen, legalábbis róla, amikor beszéltem, vagy Discordon, vagy Twitchen, de többen mondták, hogy egyébként ők szerették, és sokan használták is, és jó, ez lehet, hogy sokan, ez azt jelenti, hogy mindig összejött egy lobbinyi ember, de tételezzük fel, hogy egyébként szerették, talán nem annyira, hogy ezt beépítsék a Last of Us 2-be is, vagy azért nem tették be, mert akkor már tudták, hogy ez egy önálló brandként is megállná a helyét, vagy pedig azért, mert a Sony-nak van egy ilyen live service alapú direktívája, ami átível az összes belsős csapatán. Akármi lehet, A lényeg az, hogy nagyon úgy fest, hogy ezt idén még be fogják jelenteni, és igazából egyébként jó lenne, mert ez már megint ugyanazt tudod, mint amiről tavaly beszéltünk, hogy egyfolytában szó van arról, hogy a Last of Us Part One remake már mindenki tényként beszélt róla, már részleteket, már már minden mozzanatot spoiler tudtunk alert róla, és csak a Naughty Dog meg a Sony nem jelentette még be hivatalosan. Tehát nagyon jó lenne, hogyha ezt minél gyorsabban lezárnák, és nem elébe menve nagyon a későbbi témáinknak, de így az E3 környékén azért úgy szerintem. Igen. E3 és annak környékén. Ugye valamilyen fajta bejelentés biztos, hogy lesz. Ezt abból gondoljuk, hogy felkerült több részidős állás a Naughty Doghoz, amik ilyenek, mint a trailer editor, gameplay capture artist, visual effect technical director, dialog koordinátor. Ezek mind olyan pozíciók, amik általában összekapcsolatok egy játék bejelentéssel, egy reveal trailerrel, egy teaserrel, akár egy gameplay trailerrel. Úgyhogy valamilyen bejelentés lesz. Én azon se sértődnék meg, hogyha nem a Factions mutogatnák, hanem ha van másfajta projektjük. Meglepődnék egyébként, hogyha emellett futtatnának párhuzamosan még valamit. Ha van is ilyen, akkor az szerintem még erősen tervezési fázisban. Ugye múlt héten mondtuk, hogy van szó Last of Us 3-ról, de az valószínűleg már a következő generációra fog jönni, ami előirányozná azt, hogy hasonlóan az előző generációval a Naughty Dog egy játékot ad ki, kvázi egy teljes értékű játékot fog kiadni erre a generációra. Uh-huh. Valahol azért vicces, valahol meg szomorú. Meglátjuk. Viszont 2018-ban kaptunk először információt, hogy ez a multiplayer része a Last of Us-nak készül. Tehát, hogyha valóban ennyi erő és energia ment bele, akkor én azért várnék valami komolyabbat. Tehát, hogy nem csak egy ilyen megúszós dolgot, hanem tényleg valami komolyat. Ugye, amit felvetőhet, hogy ez lesz ugye a Naughty Dognak, akkor ezek szerint ez a live service játéka, amit most már lassan a Sonynál mindenkinek kell csinálni, kötelező jelleggel. De nem tudjuk még, hogy azon belül hogy fog kinézni. Mi lesz ez? Battle Royale, vagy nem is tudom, egy taktikai shooter, vagy hogy fog ez kinézni. A külső nézet az szerintem az adott. Biztos. Mert valószínű. Elég valószínű. Hát gondolom az engine-hez nem nyúltak, úgyhogy abból gondolnám. Az engine az rendben van, meg szerintem az ennyit nem fog változtatni a Naughty Dog a témán, tehát hogy még a nézőpontot is megváltoztassák TPS-ről FPS-re. Úgyhogy szerintem jó közelítéssel lehet tippelni, hogy ez... Pedig szerintem az könnyebben eladható lenne. Valószínűleg népszerűbb lenne, de valamiért nem tartom valószínűleg, de majd meglátjuk. Az biztos, hogy a Naughty Dognak ezzel nagyot kell gurítania. Azért is, mert... És akkor itt átkössem a következőre? Hát én még ennyit megemlítenék, hogy ugye, hogy Neil Druckmann is beszélt arról, hogy több mint valószínű, tehát a bejelentés még meg lesz idén, én a megjelenést azt jövő évre raknám. Ettől függetlenül a Naughty Dog nem szokta elsietni. Na, nem is kell. Majd úgy járnak, mint a Last of Us 2-nél. Tologatják, aztán nyakukba dobja a másik csapat a csúcsú 2-t, azt akkor ment a csúcsú. A faszon fog factionezni, hogyha kijön a Ghost of Tsushima 2, én biztos nem. Szerintem a Sony egyébként ezt jól fogja timingolni, úgyhogy... Mostanában nagyon okos döntéseket hoz a Sony, majd erről is beszélünk. A mai reflektorban sajnos egy kicsit ráhúzzuk a vizes lepedőt a Sonyra, mert egyébként mindegy, szóval látni fogjátok, tehát az elmúlt egy hónap ez nem tett túl jót. Az elmúlt fél év, vagy egy év, vagy ez akár most már ott mondhatom, hogy ez a generáció kezd egy picit nekem is teli lenni a tökünk. Pedig tudjátok, hogy engem nehéz felhúzni, főleg a játékiparról van szó. Hát nagyon kéne most már valami, mert 2,5 éve piacon van a PlayStation 5, ugye a te számítás szerint 4. Úgyhogy most már nagyon illene, hogy valami komolyabb dolog is érkezzen rá, mert a nagy stúdiók még nem jelentettek meg natív PS5-ös játékot. Ugye a Miles Morales az nem igazán volt az, a Last of Us Part 1 remake nem igazán volt az, a Csucsu kapott egy Director's Cut-ot, de ugye az se igazán az volt, tehát, hogy oké, kaptunk egy Demon's Souls remake-et, ami korrekt lett, kaptunk egy Ratchet & Clank-et, ami korrekt lett, de ezek azért nem olyan volumenű játékok. Jó, kivételt, mondanám, hogy kivételt képez a Ragnarök, meg a Forbidden West, de ezek meg még ugyanúgy cross-gen megjelenések voltak. Tehát azok sem mondhatók teljes értékű jelen generációs játéknak, úgyhogy valamit nagyon várnék. És ugye pont ezzel kapcsolatban említettem meg neked ott kint, hogy másfél éve volt az utolsó Sony showcase. És valahogy úgy. Azon is gyakorlatilag a Kotor remake-en kívül, amit azóta körülbelül behintettek show-val, meg a Spider-Man 2-n kívül, ami megjelenik ugye az ősszel, olyan nagy dolgok nem voltak, mert Deathloop volt ott, meg Tiny Tina, meg ilyenek. És hogy azzal, hogy itt szotyizik a Sony a háttérbe, és nem tudjuk, hogy most mi a tökön van, ez szerintem egyébként nem tesz olyan jót, pedig pont most kéne marhára belehúzni, mert végre normálisan elérhető maga az eszköz, és egyébként meg is lódultak az eladási számok, és most oké, azok az emberek el vannak a PS5-tel így, hogy végre hozzájutottak, most akkor behúznak egy PS Extra-t, és akkor kipróbálják a Csucsuk Director's Cut-ot, meg játszanak a Demon's Souls-szal, meg ezekkel, meg a Returnal-a, de azért azok egyszer végére fognak érni, és akkor ott lesznek, hogy na és akkor most? Most akkor mi van? Most akkor mivel játszom? Mert hogy ugye amit tudunk, hogy jön, és már nincs olyan messze, az az FF16. De az FF16 meg megint nem egy belső fejlesztésű cím. Attól függetlenül, hogy exkluzív. Van egy kérdésem hozzá, te nem látsz egyébként egy kísérteties egybecsengést egyébként a God of War Ragnarök és a Spider-Man 2 hype gépezetével kapcsolatban? Mint hogy a Ragnaröket is kurva későn kezdték el promózni. Tehát, hogy a Ragnarökből is mire kaptunk érdemi gameplayt, és láttuk, hogy effektív hogy fog kinézni, az is gyakorlatilag a tárgyévben történt meg, és hát a Spider-Man-nel is ott vagyunk, hogy ha ezt a rebesgetett szeptemberben ki fogják adni, akkor most ott vagyunk, hogy március, inkább ott vagyunk már, hogy április. Tehát április, május, mire július, július, augusztus, szeptember. Tehát fél év van a megjelenésig, és egy képkockát nem láttunk még, hogy fog kinézni. Egy teaser trailer volt azon a bizonyos konferencián, amit mondtam, ugye. Jó, valószínűleg dög ugyanúgy fog kinézni egyébként, mint a... Bebaszna, mert most egy új generáció. Jó, majd tudni fog skálázott 4K60 frame-et, meg csillogni fog a Salamon töke, de ennél többet ne várj. Tehát szerintem főleg egy akkora nyílt világú játéknál olyan hatalmas előrelépést, úgyhogy amikor elkezdték fejleszteni, még bőven az előző generációban voltunk, mert azt hiszem 18-ban jött ki, vagy 17-ben. Egyszerre jött az előző God of War-ral a Spider-Man ugyanabban az évben, nem? Nem tudom, ezt nem tudom, viszont én azért várok jelentős előrelépést, mert emlékszel, volt egy olyan hírverés egy pár hónappal ezelőtt, hogy valaki látta a Spider-Man 2-t, és konkrétan úgy hivatkozott rá, hogy azt hitte, hogy cutscene-t lát, mikor kiderült, hogy az már a gameplay bőven. Úgyhogy, biztos nagyon jó lesz a játék, én attól nem én azért várom, hogy egy nagyon-nagyon erős előrelépésre számítok, hogy ez egy definitív cím legyen. Az eladásai igen. Alapján ez egy headliner cím kell, hogy legyen. Nagyon bízom benne, hogy ez tényleg az lesz, igen. Csak egy kicsit zavaró, hogy olyan, mintha a Sony gépezet egy kicsit futna a megjelenései után. Legalábbis kívülről kicsit van egy ilyen érzete az egésznek. Hát nem tudom, de ugye idénre elvileg az lesz a nagy megjelenésük. Nem jártak túl jól, mert rádobták az Eldára, úgyhogy díjat nem fog hazavinni. Hát az... Hiába lesz bármilyen jó. Mert abban az évben, amikor Zelda jön, nem kaphat más díjat. Az egy jó de biztos, hogy iszonyatos nagy példányszámban fog eladásokat generálni. Én egyébként megkockáztatnám, hogy én kiadnám ezt, erre majd visszatérünk. Akkor úgy mondom, hogy amennyiben lenne olyan csapatom, aki tud normális átiratot csinálni, lesz, akkor én kiadnám megjelenéskor PC-re is. Mert a Pókember az szerintem sokkal könnyebben eladható a Marvel, meg a szuperhősös, meg akármilyen dolgok miatt, meg ugye a Pókember filmek is nagyon jól mentek. Persze. És az előző rész eladása is megmutatták, hogy sokkal könnyebben eladható, mint bármi más, hiába exkluzív. Sokszor szokták keverni is, hogy mert hogy azért lett az exkluzív, mert hogy a Pókember jogok a Sony-nál vannak, egyébként nincsenek, ha jól tudom, csak a filmes jogok vannak náluk, a karakterjogai nincsenek. Igen, a filmen igen, nem tudom a karakterre kapcsolatban, ez pontosan hogy néz ki videójáték esetében, lehet, hogy külön szerződnek, nem tudom. Mindegy, mindegy. Én úgy tudom, hogy ott a Marvel kereste meg őket anno, mint ahogy megkereste egyébként a Michael-t is, csak ők nem akarták megcsinálni. De nem tudták, mi az. Már még jó játék is kisülhet. Mi ilyet nem csinálunk. Nálunk ez nem szokás. Nálunk ez nem szokás, ne arra. Na mindegy, úgyhogy... De akkor szerintem ez kellőképpen felkorbácsolt a hangulatot arra, ha már a portokról beszéltünk, vagy akkor átforduljunk a mai egyik legnagyobb topikunkra, ami sajnos nem mutat túl jó képet a Sonyról. Ez egy kurva nagy fiaskó és egy hatalmas blamás, és ennek az összes létező variációját föl lehet ide sorolni. Megjelent a Last of Us Part 1 PC-s portja. Úgyhogy még tolták is, emlékszel, azt hiszem, mennyi két héttel eltolták a megjelenést? Igen, csak a timing az ugye úgy volt ütemezve, hogy azt tételeztük fel, hogy azért lett oda téve, hogy nagyjából rezonáljon a sorozat végére. És nem azt mondták akkor, hogy nem ezért van, hanem mert polishing van? Mert polírozzák a bohócot? De igen, polírozzák a bohócot, pontosan. Valószínűleg tényleg valami hasonló történhetett. Most már nyílt titok, most már mindenki tudja, hogy megjelent a PC-s port, és valami egészen katasztrofális állapotban jelent meg. Tehát streameltem is megjelenéskor. Kicsit gyere elrébb, meg kilóksz a kérdőt. Jól van. Főleg azoknak fontos, akik csak hallgatnak minket. Na, jól van. Meg kipróbáltam akkor, amikor egyébként a lóhalálában kiadott patchet kiadták, ami hát gyakorlatilag ilyen halottnak a csók jellegű vagy eredményeket mutatott fel, de hát katasztrofális dolgok vannak. Tehát oké, hogy vannak ilyen, de például most mondok egy érdekes dolgot, ugye van ez a shader felépítés, hogy valami mi, amit mértünk itt ezen a házi konfigon, hogy több mint egy órán keresztül építi a shadereket. És persze a shader építés is a játéknak a része. Most tök konkrétan kérdezem, ha valakinek halvány fogalma nincs arról, mik azok a shaderek, és tegyük fel, hogy azért van kurva sok ilyen játékos, annak miért kell erről tudnia? Annak miért a pofájába tolva, ott lent alul a sarokban, most éppen shader építés zajlik a háttérben. Jó, hogy nem mondják az összes többi ilyen szakkifejezést, mert most ezt csinálom, most azt csinálom, és tolják már akkor a teljes összes logot, bazd meg, és hogy nézegesse, hogy mi történik. Szóval gyorsan szerintem akkor beszéljünk is arról, hogy csak hogy ne legyen teljesen idegen az a dolog, így nagyon röptébe, hogy mi ez a shader építés, amit ott láttok, és hogy miért nincs ez konzolon. Ugye a nagyon zanzásítva, ugye a shaderben a pixelek információi vannak elhelyezve, és amikor ez az úgynevezett shader építés zajlik, akkor gyakorlatilag gépi kódra lesz ez fordítva. Tehát van egy kód, amit megír a programozó, és akkor ez szépen befordul gépi kódra, amit mondjuk a processzor tud értelmezni. Felmerülhet a kérdés, konzolon miért nincs ilyen? Azért nincs ilyen, mert konzolon ezt megcsinálják előre. Így van szállítva a játék. Miért tudják ezt megcsinálni? Egyfajta hardware van. Egyetlen egy jó esetben, nem mindenhol, Micronál ugye van kettő is például, de mondjuk, hogyha te csak PlayStation 5-re adsz ki játékot, akkor neked ezt egyszer kell megcsinálni. Vagy maximum kétszer tehát verziónként kell egyet PS4-est, az PS4-es, a PS5-es, PS5-es. Azt megcsinál előre, az nem fog változni, ezért nem találkoztok ilyennel konzolnál. PC-n meg ahány gép, annyiféle hardware, ezért a shader építést ott fogja helyben megcsinálni. Csak mivel ez akkor ott a hardware függő, ezért ez tarthat a nagyon sokától a rettentően kurva sokáigig is. Jelen esetben ez történt. Ez semmi esetre sem menthető, főleg egy olyan játéknál, ami nem egy Warzone-nak a léptékével dolgozik. De csinálta ezt a Horizon is, de az sem tartott ennyi ideig. Igen, de a Horizon is legalább azt mondta, hogy egy open world világot kell felépíteni, legalább valamivel tudod menteni, de azt a fasz nem tudod menteni semmivel. Ez egy mezei keretek közé szorított kalandjáték, alig... Helyenként nagyobb területekkel dolgozik, mint a Resident Evil 4, de ritkán dolgozik sokkal nagyobb. Hogy dolgozna az eredeti játék PS3-ra jött ki a generáció végén? Pontosan, tehát igazából ez... És igen, láttátok is itt a különböző káváriámat két külön streamnél, crashelések és olyan problémák, amik egy Sony játéknál, egy PlayStation-es játéknak a portjánál nem csak nem történhetne meg, de egy Last of Us-nál végképp nem történhet meg. Ez egy olyan vezércíme a Sony-nál, Sony-nak, ahol ez megengedhetetlen. Hát főleg akkor, amikor éppen elkezdett kiadni a belsős címeidet a PC-re, és azért már voltak megingások, tehát, hogy a Horizonnak is kellett egy-két patch, hogy jobban fusson. De nem, nem azért, hogy fusson, hanem, hogy úgy jobban, egy gyengébb gépeken is, meg az például tök régi gépeken is elmegy egészen jól. Igen. Egészen jól optimalizálva. Lehet egyébként az engine tehet róla, mindegy. Tehát ott is. A Last of, vagy nem a Last of Us-nál, mi az Isten, Days Gone-nál is voltak hasonló dolgok, de ott sem volt egy nagyon sok, ott is szépen kipecsegetek, az jó lett. A God of War már egész jól jelent meg. És akkor utána a kvázi legjobban beharangozott címeteket, a sorozat után, amikor mindenki erre figyel, azt meg így. És ugye, majd beszélünk mindjárt arról is, hogy kik csinálták ezt az egészet, tehát melyik cég foglalkozott ezzel, és hogy mik voltak az intőjelek. Na de ne haragudjál már, nem olyan jellegű hibák vannak benne, hogy ott valaki belelóg a falba, vagy itt van valami, ami miatt nem jutok tovább. 5 percenként crash-el a játék. Hogy a tökönbe ment át az egy minőségvizsgálaton? Nem értem. Tényleg nem értem. És én ezen kibaszottul fel vagyok háborodva, mert, és akkor elmondom azt a véleményemet, ami miatt én vártam ezt a mostani blokkot, és majd végigmegyünk egyébként a többin is. Tehát mostanáig, egészen mostanáig azért nem lehetett unblock lehúzni a teljes játékipart, mert igazából a Sony volt az, aki ezt a szakmát egyébként valamennyire a víz fölött tartotta. Tehát ők voltak az egyetlen cég, akiről tudtad, hogy egyrészt, ha kiadnak egy játékot, az többnyire kész van. Tudtad, hogy ha kiadnak egy játékot, az AAA-nak néz ki, még mindig. Tudtad, hogy ha valaki story-orientált single player játékot csinál, az jó eséllyel ők. Tehát azért ezek olyan ígéretek voltak, ami miatt mondhattad azt, hogy hogyha te ezt igényes játékosnak tartod magad, és most itt senki ne sértődjön meg, hogyha igényes játékosnak tartod magad, akkor a PlayStation egy különleges helyet foglal a szívedben. Mert ott jönnek azok a játékok. Legalábbis a játékok, igen. A játékok, igen. Konzolt lehet szeretni, vagy nem, de maga, ez már elvitathatatlan a címek. Igen. Tehát ezek olyan dolgok, amik megkerülhetetlen szempontok. És hogy a Sony egy ilyen címet, tehát egy ilyen fontos címet, mert érted, hogyha nem futna mondjuk a Returnal rendesen, az ember vállat van, azt mondja, hogy jó, egy Housemarque játék. Volt is, azzal is így volt gond, de azt is patchelték gyorsan. Pontosan. Tehát hogyha Ha bármelyik másik játéknál, jó, nem a God of War-nál, de mondjuk, meg nem az Uncharted-nél, de érted? Tehát, hogy mondjuk, futottak, ha mondjuk igen, a Days Gone-nál történik egy ilyen, de azt mondod, hogy jó, többe, nem fókusz cím, de egy Last of Us-nál nem történhet ilyen meg. Semmi esetre sem. Ez egy olyan mérhetetlen blamázs, hogy ez konkrétan így, ahogy van, oda tehető abba a vonalba, amit megkezdett a Cyberpunk, folytatott a Battlefield 2042, és úgy néz ki, hogy erre az évre a Last of Us Part 1 PC-s megjelenése folytatta. Ez baromi szomorú. És pont az, amit te is mondasz, soha ekkora fókusz nem volt ezen a branden, mert kiadták a remake-et ugye PlayStation-re, nagyon sokan játszanak rajta, láttam is, benne van itthon a top címek között, ott van egy ilyen toplista PlayStation 5-ön, meg kiadták a sorozatot, amit úgy néz ki, hogy nagyon sokan szeretnek, tehát akkor azokat is ráirányították erre, és ugye kiadták mindjárt utána, hogy gyerekek, ha tetszett a sorozat, akkor játszatok a Last of Us-on. Ilyen kurva nagy zakót összehozni, hát ez szerintem még a Micronak sem ment, talán nekik még menne, de azért a... hát igen, az Infinite azért hasonlóan mozgott. Igen, de az Infinite az igazából szerintem legfeljebb a Halo-sokat sértette, meg a többiek úgy voltak vele, hogy ez azért előbb-utóbb ennek az almának be kellett érnie. Igen, igen. Ott voltak erre mutató jelek, igen. Azért annyira nem. Itt a Last of Us-nál ilyen nem történhetett volna meg, és azért nem tudom egyébként az alól kivonni a Naughty Dogot, mert nem is ők csinálták, de supervisorolniuk biztos, hogy kellett volna. Ha nem is a Sony, de legalább a Naughty Dog, ott van rajta a Neil Druckmann neve. Tehát nem hiszem, hogy legalább valaki nem nézte meg, és nem is az kellett volna, hogy elvigyebb az meg a végső összecsapásig. Játszik rajta 5 percet. Igen, 5 percet játszol rajta, látszik, hogy nem működik. Bocs, 45-öt, mert abban 40-ig kompájlolja a shadereket. Hadd húzzam ki magam. Igen, te megvártad. Én a menüben már tudtam, hogy baj van. Jó, de te rutinosan nézed a menüt már. Igen. Igen. Ez tragédia, és egyébként nem dramatizálom túl, szerintem ez egy játékiparágat megrengető probléma, ami a Last of Us Part 1-nal történt, pont azért, mert az utolsó kapaszkodót rengeti meg. Tudod, hogy mi a poén egyébként? Hogy nincs egy hete, vagy két hete? amikor az ABK ügyben a Sony azzal érvelt, hogy oké, most azt ígéri a Microsoft, hogy ki fogja adni a kodot PlayStation-re is, de mi gátolja meg abban, hogy egy sokkal szarabbul futó bugos portot fog rá elkészíteni. Majd kiadják ilyen minőségben a Last of Us PC-re. Nem tudom, hogy ezzel a saját igazukat akarták bizonyítani, vajon? Ja, és akkor itt jön fel a másik, mert hogy ugye kik csinálták? Az Iron Galaxy. Na most őket honnan lehet ismerni? Például onnan, látom, hogy te felírtad a Killer Instinctet, ami azért nem egy túlságosan összetett, bonyolult játék volt. Azt hiszem Xboxon nyitó cím volt. Igen, van egy rajongó tábor, de azért tudjuk, hogy vannak a verekedős játékok, hosszú szünet is ott a Killer Instinct. Igen. És hú, azért majd mit kapsz. Hú, jönnek a Killer Instinctesek mind a ketten. Nem is tudtad, nem, sose nyomtál még Ultra Combo-t. Viszont, amiről szerintem többen is ismeretitek őket, hogy már egyszer ezt benézték ők nagyon csúnyán, méghozzá nem is akármivel, az Arkham Knight-tal. Az Arkham Knight arról volt híres, hogy PC-n valami kimondhatatlanul rettenet szarul futott. Én akkoriban pont olyan helyen dolgoztam, ahol gamer PC-ket árultunk, és ezzel benchmarkoltunk, meg több helyen ezzel benchmarkoltak, mert még az akkori csúcskategóriás videókártyákon is valami eszméletlenül fosul ment, annyira elcseszték a portot. Úgyhogy nem tudom, hogy ezen fellendülve adta nekik oda a Sony, vagy azért, mert más nem volt. Írtátok többen, hogy a Nixis valóban megvette a Sony, de ők a Horizon VR-on dolgoztak? Horizon VR-on dolgoztak. Egyébként máshol is láttam, jöttek ezzel, hogy miért nem adták oda a Nixisnek, és itt az én is ez merült fel, hogy az a játékos, aki tisztában van a Nixisnek az ott létével, az esetleg nem tudja, hogy Nixis egyébként ebben az időszakban mind dolgozott? Figyelj, azt nem lehet sohasem tudni, hogy az adatfejlesztő csapatnak mekkora része dolgozott X valamin. Most ugye adott esetben mondjuk a VR-on, mert én sem vagyok tisztában. Tudom, hogy mik ők mit csinálnak nagyjából, meg hogy oda kerültek a Sonyhoz, azzal én sem voltam teljesen tisztában, hogy most akkor az hány emberből áll, abból ki dolgozott ennek a fejlesztésén, meg stb. De amit mondtunk, hogy, meg amit mondtam neked is, hogy basszus, szerintem a vakmókusok azok ott ülnek egy ilyen kerekasztal körül, és nem csinálnak semmi más, csak kávéznak, mióta elkészítették a Mass Effect Remastered Trilogy-t. Megeszik a magyarót. Megeszik a magyarót. Tehát, hogy abból kiindulva, hogy az sem volt egy világrengető remastered kiadás, de az legalább működött. Azzal azért olyan rettenetesen nagy problémák nem voltak. Tehát nehogy már nem találtak volna egy másik stúdiót, akinek mondjuk nem olyan szar a renoméja, mint az Iron Galaxy-nek. Az meg a másik, hogy egyébként azóta ők konkrétan kussolnak. Tehát én azt néztem, amikor kijött a játék, és elkezdték szarrá review bombolni, akkor ránéztem a Twitterükre, mert általában szokták először a sajnálomokat kiküldeni, és nem volt semmi ilyesmi. Volt egy tweet-tel valakitől megosztva, hogy mennyire rohadt büszke, meg a csapatra, meg mindenkire, hogy kiadták ezt a játéknak a portját, és hát hogy arra lehet is, mert milyen király lett, meg valamilyen valami plusz figuráról raktak ki valami képet, és közben megnézed a hozzászólásokat, és akkor kelet-kelet ügyesek volt ott, de ez valami kicsi hányadék, tehát hogy most tényleg kiírtett ügyjelő, ez csak egy teszt. Úgyhogy igen, és ez nagyon szomorú képet fest egyébként. Lesz ma még szó róla, de ez egy visszatérő dolog, hogy quality testing, tehát minőség ellenőrzése játékiparban. Ugye azt is tudjuk, hogy ezért a játéktesztelőnek nem, az nem csak játék és mese, mert nyilván gyerekként én is elképzeltem, hogy milyen jó, mert akkor az lesz a munkám, ami a hobbim, hogy én videójátékokkal játszom, és akkor ez milyen jó lesz. De ez nem teljesen így működik. Tehát, hogy ott az, hogy most kapsz egy pályaszakaszt, vidd végig 62-szer, és akkor jegyzeteld fel, hogy milyen problémákba ütköztél. Na, és hogyha egyébként tényleg ez lenne, és így nézne ki, akkor megint csak elő kellett volna, hogy jöjjenek a hibák. Vagy a másik lehetőség, hogy előjöttek, jelezték, leszarták. Menjen ki, mert kint kell lennie az időre. Nem hiszem, mert a Sony elcsúsztatta egyszer hát már a megjelenést. Tehát igazából valamilyen feedbacknek kellett mennie, hogy ezt majd megoldják. Hogy szükségük van még plusz időre. De hát, oké. Két hét alatt nem fogsz ilyen jellegű hibákat kijavítani. Hát az biztos, hogy nekik ez nem sikerült. De ezek szerint nem is először nem sikerült. Megint az a probléma, és tudod, az a durva, hogy a Sonynak azért itt ezt a márkát, ezt rettentően óvnia és védenie kéne. Kéne az összeset, de ezek a pillérei a PlayStationnek. Így van. Főleg akkor, amikor megfuttatsz előtte egy sorozatot. Igen. Egyébként hozzáteszem, hogy ezek a teszterek egy ugye magyar fejlesztő stúdiónál csináltak egy VR-os játékot, és ott láttam tesztelőt. Tehát már látták kiégett arcú embert, aki minden egyes nap ugyanazokat a pályaszakaszokat játssza, csak különböző fegyverrel. Ti láttok minden pénteken. És itt vagyok mellette én is. Igen. Tehát így én el tudom képzelni, persze, nem a leghálásabb munka a világon, de ez nem azt jelenti, bazd meg, hogy akkor meg kell szüntetni, vagy át kell lépni. Tehát azért a játékipar azért nem a humánumról híres. Meg miatt a kömnek tartasz tesztelő részleget, hogyha leszarod, hogy milyen visszajelzést kapsz onnan? Tehát, hogyha, mit tudom én, van 40 játéktesztelőd, amiből egyébként mindegyik azt mondja, hogy figyelj, ezek a hibák előfordulnak itt, és itt, és itt, és itt, és akkor utána ez följebb megy egy szinten, ott meg azt mondja a marketing, hogy de ez meg fog jelenni, úgyhogy leszarjuk. Most Kulusz, amit ír, hogy a sajtópéldányok sem mentek ki időben, igen, mi is a premier napján kaptuk meg, tehát a Sony is sejthetett valamit. Biztos, hogy tudták. Ha nem is ez van mögötte feltétlenül, mert lehet, hogy megcsúszott valami, jó, legyünk már megengedőek, jól tudom, naív vagyok. Szerintem ilyen verzióban ez a játék már létezett 2 hónappal ezelőtt. Ha viszont a Sony tudta, hogy ez rossz, akkor miért engedte ki? Miért nem hagyott rá még mondjuk 2 hetet? És azt mondja, hogy ezt a, hát az volt a durva, hogy az első patch, amikor kijött, utána például a shader építés, hogy nem, az meg pikpak meg volt. Nem azt mondom, hogy másodperceken belül, de körülbelül 1-2 percen belül felépült az összes shader. Egy nap kellett volna. Akkor mennyi idő kellett volna még, hogy a játék normális, esetleg egy egyszer, hét? Egyszer már lekonvertáltad, az azért volt utána. Nem, az akkor még nem készült el. Akkor azért még egy darabig megcsinálta, nem tudom, de... Nem, olvastam inkább a patch note-ot, és ott mondták, hogy kifejezetten a performance-en javítottak. Az volt, hogy a shader építést jelentettem, a crash-elés, azt ugyanúgy megmaradt. Nekem annyira fura, érted, hogy melyen kettőség jellemzi ezt az egészet. Tehát, emlékszel még arra a hírre, amikor a csúcsú, kijött a csúcsú, és ugye az még előző generációra jött ki. És hát nem azt mondom, hogy egy az egybe, de közel olyan betöltési sebességgel volt a játéknak, mikor gyors utaztál, mint amit most tapasztalsz a PS5-ös játékokon. Tehát iszonyat gyorsan lehetett benne, tehát nem töltögetett sokáig a játék, és még ott a fejlesztők mondták, hogy le kellett lassítani a folyamatot, hogy el tud olvasni a hinteket. Tehát, hogy van ilyen is. Meg akkor van ez a másik. És akkor most tényleg az van, hogyha nem belső stúdió. És lehet egyébként a Naughty Dog se csinálta volna, meg jobban nem tudom, mennyire értenek a PC-s portoláshoz. Azt az Uncharted portot ki a faszom, és az kijött egyébként? Persze. Az Uncharted a Legacy of Thieves. Ja, de az elvileg jól működik, nem? Legalábbis ilyen noise-t nem hallottam körülötte. Azoknak miért lehetett? Szerintem azt is ők csinálták. Az Iron Galaxy? Aha. Akkor csak a Last of Us-szal nem boldogultak? Hát ezt a B csapat csinálta. Az milyen lehet? Na jó, tehát amit még a témához hozzátenném, mert vannak... Csak az A csapatban voltak a tesztelők, tudod. Igen. Atyaik. Na és a lényeg az, hogy amikor jött ez a zaj, akkor a Naughty Dog egyébként reagált, és mondta, hogy de így, hogy meghallották a panaszokat. Ó. Halljuk, amit mondtok, és dolgozunk a patch-eken, valami ilyesmi volt, de ez volt az aranyos, tudod, ez a PR szöveg, hogy ja, hallunk titeket. Hogy hallunk titeket. We've heard your concerns. Ja. És meg aktívan kutatjuk azt a sok issút, amit riportáltatok. De mit kell azon aktívan aktívan kutatni? Bekapcsolod a játékot, a szembe jön az első 5 percbe. Látom, te is küldtél nekik szép izéket, rendszerüzenetek. Ja. Ez tényleg borzasztó. Na mindegy, hát, és az is szörnyű, mondom, tényleg, mert ilyenkor azt látod, hogy léket kap egy olyan intézmény, amit eddig úgy gondoltál, hogy ők azért egy ilyen rendíthetetlen bástyái az iparnak. Jó, hát igen, nem, itt tudod, az a durva, hogy azonosítani fogod. Az Iron Galaxy nem tartozik a Sony alá, mennyire én tudom. Ők ugye egy külsős fejlesztő csapat, akik portolással foglalkoznak, viszont az ő palfasságuk most egyébként a Sony hírnevét is rombolta, hozzáteszem, megérdemelten, mert minimum az lett volna, hogy megnézik, hogy néz ki a játék, mielőtt kiengedik a piacra, szerintem. Igen. Ez a legkisebb minimum egyébként minden játéknál, de egy ilyen fontos címnél tényleg az elvárható legalacsonyabb minimum, hogy tisztában vagy vele, hogy adod ki. Ez olyan, mintha érted, a Bugatti kiadna egy olyan autót, bazd meg, ami az első gázfröccsnél szétesik a picsába. nagyjából ugyanaz, sőt, ez egy kifejezetten találó példa volt részemről. Mondjuk azok azt hiszem nem is bírják sokáig. Hát ha neki mész vele egy oszlopnak, akkor nem. Azt hallottam, hogy te egyébként szeretsz mostanában ütközni. Na jó, volt kap be. Egyébként csak egy utolsó gondolat ez a Last of Us-os esethez, hogy ez azért is jött egyébként ráadásul szarul, mert mint az előző hírnél mondtuk, a Naughty Dog elvileg idén tervezi bejelenteni az új játékát. Na most ez egyébként egy rajongói körökben mondjuk, hogy megosztott minőségű sorozat után. És egy kifejezetten... Nem, csak neked nem tetszett. Meg nekem, de... De nekem, nem, egyébként nekem tetszett. Akkor most miről beszélsz? Az milyen már, amikor fél percen belül, sőt, 5 másodpercen belül megcáfolod önmagad? Mert utána rájöttem, hogy úgyis meg fogunk kapni, hogy én ezért törölmetszett Last of Us hater vagyok, pedig ez csak a második epizódra igaz. Meg Neil Druckmannre. Na, értem. Szóval ezt így ilyen háttérrel nem tudom, hogy mekkora sikert fog aratni egy ilyen bejelentés. Tudod, mi a fura? Hogyha nem adták volna ki a PC sportot, és nem lett volna a sorozat, akkor az emberek körmüket tövig rágnák, hogy milyen lesz a Last of Us multiplayer. Na most így azért így, hát sikerült egy kisebbet, meg egy orbitálisan nagyot rúgni ebbe a brandbe. Kurva. Majd az nem jön PC-re, megoldják ennyivel. Ja, az milyen segítség? Majd úgy látjuk, hogy a PC-seknek nem tetszik, amit csinálunk, úgyhogy nem kapjátok meg. Rahadjátok meg. Eddig így könyörögtetek meg. Nektek semmi se jó. Lehet ezzel akarják konzol felé terelni az embereket. Van egy 2 milliós PC-d, és nem fut csak Full HD 30 FPS-sel. Last of Us remake. Vegyél PS5-öt. Negyed annyiba kerül, és itt-ott még 4K-t is tud. Ja, szédületes. Na jó, essünk ezen a dolgon túl, fogunk még egy pár dolgon rugózni. Na de, a lényeg az, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy mi a helyzet a Horizon környékén, hogyha már úgyis Balázs felhozta, mint ellenpéldát. Ja, itt igazából egy röpke update lesz csak. Ugye mindjárt itt van a nyakunkon a DLC megjelenés, és már azt is tudjuk, hogy ugye készül a folytatás is, tehát minimum trilógia lesz a Horizon. Az, hogy ebbe a generációba ez még megjelenik-e, szerintem ez már maximum a végén. Végén lehet. Tök jó egyébként, imádom, mikor így időzítik, hogy a második rész még cross-gen megjelenés lesz, a harmadik rész meg már addig fogjuk fejleszteni, hogy az is az lesz, csak az már következőre, és ha nem kapunk teljesít, mindegy. Viszont közte lesz még egy játék, ők is csinálnak live service játékot, és most pont lead vezető, mi ez, világ, meg alkotott world designer, az nem tudom, szóalkotó? Word, világ. Ja, nem szó. Basszus. Mindegy, designert keresnek, vezető designert keresnek a multiplayer projektjükhöz. Ugye ebből már szivárogtak ki képek, a Forbidden West alatt volt ilyen alpha build a multiplayerből. Elég furán nézett ki, de hát nyilván alpha build volt, tehát sok következtetés nem lehet róla levonni, viszont azt már tudjuk, hogy ez hamarabb fog érkezni, mint a harmadik rész, tehát hogy mindenképpen elő fog megjelenni. Wow. Engem egyébként az érdekel ezzel kapcsolatban legjobban, szerintem a világ jól működik, könnyen integrálható bele multiplayer tartalom. Ez a robotdínos, leegyszerűsítő robotdínos közeg, ez szerintem ez így fekszik neki. Az, hogy miféle megvalósításban, az megint itt is kérdéses. Hogy vajon egyébként a Sony elindul-e abba az irányba, hogy a legtöbb ilyen projektjük, mint ugye amiről elbeszéltünk, a Last of Us Faction, és ez is nagyon hasonlóan fog működni, az jó-e egyáltalán, mert kanibalizálhatja egymást, mondjuk adott esetben a két játék, illetve ha nem, akkor mi? Én például egy Battle Royale-t tökre megvalósíthatónak tartok ebben a fajta elképzelésben. Mm-hmm. Úgy, mint a PUBG-t? Igen. Tehát ilyen TPS nézetű bolyongasz, és felveszel, amit felveszel. Hát, hogy leraknak egy, mit tudom én, egy ilyen területen, ott nyilván egymás ellen vagytok, de hogy ott vannak még ilyen nem játékos karakterek is, tehát ugyanúgy leszórja a dínókat, vagy mit tudom én, és akkor aktiválni kell egy VI-t, vagy valamit, valami hasonlóra tudok gondolni. Ugye azt szerintem, mint a Fortnite, nagyjából. Jó, hát azzal se játszom. Hát jó, te nem, de ezért egy pár millióan szeretik. Úgyhogy én ezt tudom elképzelhetőnek tartani. Mondanám, hogy MMO, de az MMO-k konzolon annyira még nincsenek elterjedve. Vannak jó megvalósítások, mint például az FF14, sőt szerintem a Terra is ilyen volt, de ha jól tudom, azt azóta már lelőtték. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle, de addig is majd tudjuk tolni a DLC-t, mert az meg nem sokára itt van. Engem annyira nem tart izgalomban a Horizon multiplayer spin-offja, bevallom őszintén, hogy a Last of Us-é sem. Úgyhogy... Jó, csak ezeknek a fejlesztőknek legalább már van tapasztalata ilyen szempontból, mert a Killzone-okban mindegyikben volt multi. Igen, abban volt, köszönet, mert nem ismertem, de nem próbáltam őket. Játszottam PS3-ban a Killzone 3 multijával, az egész jól működött. Igen. Jó. Meg volt benne move támogatás is, úgyhogy vehettél műanyag puskát, és akkor ez lehetett azzal is célozni. Hú, de jó, úgy érzem magam, mint az avodában. Ilyen vízi puska hatása volt, tehát ez... Amiért az anyánktól tarháltunk 6 évesen, tudod, hogy elmentél, mit tudom én, a Balcsi parton, és akkor kértél egy rózsaszint vagy egy kéket, attól függ, hogy milyen nemű vagy. Éppen. Csak kikanyarítottad belőle. Bármiből. Bármikor. Na, akkor beszélj még egy elég tragikus fejleményről, de nem annyira meglepőről. Befutottak a PlayStation VR 2 számok. És hát eléggé elkeserítőek. Kettő. Nem, annál azért több fagyott. Nem, mert benne van a nevében. Nem. De benne van, jó. Csak meg akartalak akasztani. De sikerült. Tudjad, milyen. Ja, ilyen? Aha. Na, menni egy kicsit kellemetlen. Ez elég szar. Folytasd csak. Jó. Most a lényeg az, hogy ugye korábban már volt szó arról, hogy még a megjelenés előtt, hogy vannak olyan forecastek, amik szerint nem ez lesz, tehát ez nem, hogy mondjam. Nem lesz hasonló siker? Nem lesz hasonló siker, mint amilyen az elődje volt. Nyilván sok minden szólt ellene, az, hogy drágább, az, hogy nem ugyanaz a gazdasági körülmény, mint amilyen akkor volt. Tehát elég komoly ellenszélben volt, de ettől függetlenül azért mellette is szóltak érvek, tehát PlayStation-re, ha valaki VR élményt akar, akkor csak ezt tudja megvenni. Nyilván dolgozik egy sok milliós bázissal, nekem 10 millió emlék, de múltkor azt mondták, hogy kevesebb vagy több, tehát most nem akar, mindegy, körülbelül 10 milliós bázissal dolgozik, és akinek az tetszett, arra tud alapozni. Na, meg akinek van PS5-je. Igen. Meg ráadásul a Sony azért nem kevés research and development költséget ölt ebbe, tehát látszik ezen az eszközön, hogy ez az egy csatlakozós megoldás, meg ez a rengeteg minden, amit belepakoltak, ezt azért össze kellett hozni. Tehát a technológia mögött volt szándék. Na most úgy néz ki, hogy az egyelőre valami olyasmi hír volt, ha jól tudom, hogy 1 millió darabot szállítottak le biztosan a boltoknak, amikor még beszéltünk róla, és az a terv, hogy még ebben az évben, ha jól tudom, vagy 1,5 milliót akarnak eladni, ha jól tudom. Azt mondták, hogy a launch window alatt 2 milliót. Mondjuk ezt... Tudod, hogy ezt a fogalmat a Sony amúgy is értekesen értelmezi. Ja, tudom, a Rift Apart az erre ékes bizonyíték volt. Igen, a megjelenés közeli, megjelenés után 8 hónappal. Na most itt a kivonatolt adatokból az látszik, hogy egyébként nincsenek olyan rossz számai a PSVR 2-nek. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy amit itt ide írtál, hogyha ez így megállja a helyét, igen, hogy február 22 és március vége között, ami egy egész érdekes merítés, mert akkor ezek szerint ez egy bőven aktuális érték. Hát a február 22-én került ki a piacra, és ugye azt hiszem tegnap előttig nézték. Tehát nagyjából így valamivel több mint 4 millió példány talál gazdára, 270 ezer. Valószínűleg ez kerekített érték, mert túl kerek ahhoz, hogy ez komolyan véletlenül. Igen, ezt én kerekítettem. Ja, jó. Valamivel 160? Na. 165. Na mindegy. Úgyhogy most itt tartunk. Ami érdekes egyébként, mert feltételezem, hogy a leszállított mennyiséget azért így 10 milliós példányszám alapján, a 10 milliós bázis alapján azért úgy jó eséllyel ki kellett volna tudni szolgálni, tehát ki kellett volna mennie. Ennyi idő alatt, tehát az early adoptereknek ezt kapkodniuk kellett volna, különösen úgy, ha egyébként a PlayStation 5-öt viszik, mint a cukrot. Na most ez egy nagyon érdekes Hát mondjuk, ha most lett pénzed, vagy most jutottál hozzá, most tudtad megvásárolni a PS5-öt, nem biztos, hogy rögtön veszel hozzá VR-t. Valóban, de mindaz, akik viszont nem most jutottak a PlayStation 5-hoz, hát egy év vagy két éve, nem. Azoknak bőve lehetne rá keretük, hát 30 milliónon ugye már vannak PS5 felhasználók. Ugye abból azért összehozhatnának mondjuk 1 milliós bázist a VR-re. Na most a mellékelt ábra azt mutatja, hogy, hogy nem nagyon akarnak az emberek PlayStation VR 2-t venni. A millió dolláros kérdés az, hogy miért? Mi lehet ennek az oka? Hát itt több dolog is képbe jön, véleményem szerint, és akkor így dobálom fel a labdákat, és... Majd lejtöm. Jó. Tehát az egyik az, hogy vajon a gazdasági körülmények indokolják, hogy nem veszik az emberek a PlayStation VR 2-t. Mennyibe kerül ez a cucc most? 270 ezer forint körül. 270, mondjuk 270 ezer forint. Nem, az annyi, mennyi fogyott belőle. Nem? De az ára is valahol ott van. Ja. Tehát azt hiszem, hogy 275 ezer forint a Horizon-os bundle. Aha. Jó, tehát hogy ez az ár, hogy ez túl sok a piacon, és ezzel nem lehet érvényesülni. Ezt nagyjából alátámaszthatja egyébként az, hogy a legjobban fogyó VR eszköz Oculus Quest 2, az kurva olcsó. Tehát, de azt már kivezették. Azt kivezették? Igen. Bocsánat, hogy annyitásítozom, csak az elmúlt két nap összesen 4 órát tudtam aludni, úgyhogy előre is elnézést kérek. Nagyjából annyit aludt arányaiban, mint amennyit sikerült eladni a Sony-nak PSVR 2-ből. Úgyhogy lehet, hogy a Sony is ugyanígy tekint ezekre a dolgokra. Elképzelhetőnek tartom. Úgyhogy ez az egyik szempont. Tehát, hogy az emberek nem engedhetik meg maguknak. A másik szempont az, hogy a Sony igazából nem tudta meggyőzni az embereket a PlayStation VR 1-jel kellően ahhoz, hogy beruházzanak a PlayStation VR 2-be. Ez kéz a kézben jár a másik szempont, hogy a Sony, és én egyébként hajlok arra, hogy ez van mögötte, megint magasról szarik erre a technológiára, pont úgy, mint a PlayStation VR 1 esetében, kiad egy működő eszközt, azt nem lehet elvitatni tőle, hogy működik, és ott hagyja, hogy kezdjetek vele valamit, valamit, amit akartok, mi mögé tettünk egy Gran Turismo 7 update-et, egy Horizon Call of the Mountain-t, meg mit is ezen kívül? Volt még a Moss 2. De az nem az övék. Mi a Moss 2? A Moss 2, az nem az övék, az teljesen külső, és az Oculusra jelent meg először. De akkor nem tudom, még ott volt. Szóval... Te neked van VR-od, nem engem kérdezni. Nem is tudom, tudod hol van, ott, ahol letettem egy hónapja. Azért aztán érdemes volt neked kiküldeni. De, szóval... Játszott vele egyszer, leszorozta, aztán a polcon rohad. Érdemes támogatni Zolit. Tegyétek ti is. Na, a lényeg, amit ebből ki akarok hozni, igen. Hogy... valami érdekes, nem? Tehát itt megint meg is limétlődik egy rettentően érdekes jelenség. Mi szerint van egy kiemelkedő terméked. Te vagy az, aki a VR-t elhoztad konzolra. Oké, okay, saját konzolodra, de konzolra. Uh-huh. Elhoztad a VR élményt. Csak neked van ilyened. Igen. És ez egy fontos dolog. A PlayStation VR az egy nagyon fontos hardware. És azt mondod, hogy ez olyan fontos, hogy nem foglalkozom vele. Hát, a firmware frissítést nem nevezzük foglalkozásnak. Nem foglalkozom vele, az a... Megint ott tartunk egyébként, és az abszolút egyetértek. Tehát van, amivel ellent mondanék egy picit, meg van, amiben egyetértek. Kezdem azzal, hogy miben mondanék ellent. Na, persze. Tehát, hogy a PlayStation VR 2 minden szempontban egy rohadt jól összerakott és átgondolt eszköz. Mondja ez Balázs úgy, hogy még dobozban sem látott PlayStation VR 2-t. Folytasd, kérlek. Nem, én inkább hazamegyek azon. Baszom. Szóval az, hogy ezt úgy tudták kihozni, hogy olyan megoldásokkal, amik viszonylag olcsóak, de mégis hatalmas erőrelépésnek számítanak mind kényelmi szempontból, mind egyébként az árkategóriáján belül. Az tök jó, az inside-out tracking, ugye az a fajta rendering eljárás, hogy mindig csak azt renderel ki magas felbontáson, ahol nézel, ez is egy tök okos dolog, tök jól átgondolt, tökre komplimentálja az eszközt, uh-huh. Mert nyilván még mindig egy viszonylag gyenge hardware-hez vagy kötve, Tehát ezek mind azt mutatják, hogy de egyébként ez egy marhára átgondolt eszköz volt. Ez nagyon, egyrészt nagyon szar időben érkezett, ha a gazdasági helyzetet nézzük, akkor is. Ugye, hát itt azt mondani, hogy azért nem veszik meg drága, de kvázi az egyik legolcsóbb eszköz a piacon. És jó, a Quest 2 olcsóbb. Igen, a Quest 2 olcsóbb, meg már nem gyártják, meg egyébként ég és föld a különbség minőség a kettő között, és a komolyabb szemüvegek meg mind drágábbak, meg azok meg oda kell rakni egy elég bivaly PC. És itt jön be a képbe azt, hogy szerintem a VR közönségnek egyébként ez nem kell. Ez nem igényli ezt a fajta technológiát. Aki VR-ozni akar, az beéri a minimummal. A minimummal. Igen. Tehát a VR közösségnek nem kell több. Ugye, a Nintendo egy ilyen reggelizős dobozból kivágható műanyag vacakkal megoldotta a VR-t, és a Nintendo-sok annak is örültek. Tehát, hogy egyébként nem biztos, hogy kell lenni sokkal több, de egyébként kell, tehát, hogy én is használtam PSVR 1-et, nem volt egy túl jó élmény, meg aztán nem is nézett ki túl jó. Nem. És sokat el van az élményben, amiben viszont abszolút egyetértek, egy kis fricskát majd hozzáfűzök azért, az a szoftveres ellátottság. Nagy blama volt, hogy nem lehetett megoldani a visszafele kompatibilitást. Értem én, hogy miért nem, mert technológiai eltérés is volt, nem csak mondjuk felbontásbeli, meg hasonló dolgok. Ugye, ha csak a trackinget nézem, meg ilyesmi. Mindegy, ebben most nem menjünk bele. Viszont megint azt látom, hogy hasonló dolog lesz, mint ami a PS Vitánál volt, hogy ott van egy tök jó eszköz, és nincs el semmi. Vagy minimális az ellátottság, vagy ami van, az ez a kvarc játék szintű cucc, ami eddig a VR-t jellemezte. Tehát, hogy semmi olyan komolyabb. És igen, mondjuk egy Gran Turismo az rohadt jól néz ki VR-ban, meg az működik minőségileg, de viszonylag egyszerűbb is. Tehát sokkal egyszerűbb megcsinálni azt, hogy fejlesztesz egy játékot, AAA játékot, nagy költségvetéssel, amit egyébként alapból el tudsz adni egy nagy közönségnek, és utána azt VR-osítod, mint hogy nagy költségvetéssel csinálsz egy VR játékot. Mert ezt nem fogja csinálni a Sony. Tehát ha utána számolnak, egyszerűen, szerintem nincs meg náluk az áttörés, hogy figyelj, ennyit kéne belefektetni, és akkor növekedne az eladott eszközszám, meg utána a szoftveren is tudnánk keresni. Nem, ők inkább ugyanak vele, hogy valamit azért kiadunk rá, de egyébként oldja meg a sok VR fejlesztő, akinek ez célplatform. De egyébként ezek a VR fejlesztők, ez nem egy olyan, hogy ledobsz valahol egy követ, aztán akit eltalál, az majd boldogul vele? Tehát őszintén, azok a VR játékok, amikre kiadják ezeket az eszközöket, azok egyébként indokolják azt, hogy egyre jobb minőségű technológiával használd azokat a játékokat? Hát olyan címekről beszélünk a PSVR 2 esetében, amik egy vagy két éve vannak már a piacon. Tehát ez engint az, amit a Resident Evil-el kapcsolatban mondtam, ez a kicsit ilyen refurbished felfogás, tudod, hogy van valami azt, hogy újra csomagoljuk, újra plastikázzuk, kiadjuk megint, aztán szevasz. És ez egy nagyon komoly probléma. A másik pedig az, hogy ha van egy forintra lefordítva 270 ezer forintos eszköz, amit el akarsz adni valakinek, miért is egy földön túli elvárás, hogy legyen annak szoftveres szupportja, amit egyébként ugyanúgy meg fogok venni? Tehát igazából nem csak a hardveren keres a cég, hanem a szoftveren is. Úgy, egyébként mind a kettő ugyanazé a cég, és egyébként neki kéne indokoltá tenni ezt a vásárlást. Tehát a receptnek ott kéne lennie náluk, hiszen a konzolokból élnek most már ötödik generációs konzolóta. Hát szerintem az... Nem is tudom, hogy milyen hasonlattal tudnám ezt ellenpéldázni. A hűtőgépgyártóknak a feladata az, hogy legyen a bútba fagyasztott hal? Hát azért kicsit más, mert hogyha... A példád az jó egyébként, tehát ez jó felvetés, de figyelj, hogyha mondjuk visszadomom, de hogyha te mondjuk egy olyan hűtőgyártó vagy, amit azért veszel meg, mert ahhoz mit tudom én, speciális ilyen tokokat adnak, de te basszol olyan tokokat gyártani, akkor mi van? Akkor nem érzed magad át baszva? Egyébként én ezzel kezdve rosszabb példa. A PlayStation 5 vagy a PSVR 2-ben semmi olyan speciális nincs. Ez egy... külön iterációja egy VR eszköznek. Tehát, hogy ez ebbe annyi a speckó max, hogy saját konzolot az adott ki. De egyébként meg, hogyha... És meg tudod, mi a durva? Ezzel, amit felvetettél, ez a hűtőszekrény szempontú értékesítéssel, ezt korábban már egyébként dehonestáló jelzővel használtuk már párszor, hogy a videójáték értékesítés nagyjából azon a szinten van, mintha hűtőt adnának el. Ennek egy érzelmi kötődést kellene kiváltani. Tényleg. Tehát azért ez, tehát itt szükség lenne azokra a dolgokra, amit az E3 kapcsán majd mi fogunk visszahozni, tehát szükség lenne azokra az érzelmi kötődésekre, amik átlendítenek téged a játéknak a puszta technológiai képességein. Uh-huh. Azt mondod, igen, egy közösség része vagyok, igen, látom az eladási számokat, sokan vagyunk, és egyre többen leszünk, és ez milyen nagy élmény. Az, hogy folyamatos support van, és hogy azt érzed, hogy nem egy futószalag mellett vagy, ahogy jönnek a dolgok, hanem időnként megsimogatják a fejedet egy achievement-tel, egy kiolható ponttal, valamilyen szírszarral, tehát hogy ez az egész ez így faszán működjön. Ezzel a fajta mentalitással szögegyenes ellentétben van a PlayStation VR 2-nek a megjelenése, és itt dobok be egy érdekes kérdést, hogy miért jelent meg a PlayStation VR 2? Tehát ha tudni, hogy a Sony is látta a forecasteket, tehát hogyha valamelyik analitikai cégnél ott volt, hogy ez nem fog olyan jól menni, akkor legyünk annyira belátóak, hogy ezek a számok valószínűleg ott voltak a Sony asztalán is. Hogy nem fog jól fogyni a PlayStation 2, mert most nincs az a helyzet. Mi van akkor, hogyha az van valójában a háttérben, hogy a Sony-nak van egy 5 évre lefektetett ütemterve, vagy egy félgenerációs ütemterve, és attól nem hajlandó elállni. Abban az 5 éves... Igazi hülye japán nagy multimentalitás egyébként. Tehát mi van akkor, hogyha 5 évre le van osztva, hogy mondjuk ebben az évben kiadunk egy God of War, ebben az évben kiadjuk a PlayStation VR-t, ott tologathatjuk hónapról hónapra, de ebben az évben ki kell jönnie, meg ennek. Last of Us PC portot. Last of Us PC, annak akkor ki kell jönnie, és tök mindegy, hogy közben van egy ukrán háború, meg tök mindegy, hogy időközben összeomlik a félvilággazdaság, de mi azt úgy ütemeztük, hogy annak meg kell jelennie. Hopp, az meg 2023, ki kell adni a PSVR 2-t. Az tök mindegy, hogy a gazdasági körülmények nem indokolják, hogy egy ilyen drága eszköz megjelenjen. De ki kell adni, mert le van foglalva a gyártósor. Szerintem egyébként lehet ebben valami. Én ezt picit úgy látom, mint ahogy egyébként tech iparban több helyen is van ilyen, például ugye a processzor meg a videokártya gyártóknál, hogy melyik terméket fogják a legjobban promózni, a legnagyobb teljesítményt, a legdrágábbat, melyikből fog a legtöbb elfogyni, nem ebből. De mindig kiadnak egy ilyet is, mert az presztízs. A Sony ebben meg aztán nagyon okosan csinálja, mert ahhoz képest, hogy mennyi kvázi ágazata van, marra kevés, amelyik nyereséges. Ez olyan dolog, hogy miért adom ki a PlayStation VR 2-t? Azért, mert én vagyok a Sony, és van egy konzolom, és a piacon lévő konzolok közül semmelyikre nincs VR, az enyémre majd lesz a PlayStation VR, mert ez presztízs. Miért adja ki az Xperia telefonokat a Sony-nak? Valami 0,6%-os részesedése van a mobil piacon, és nem rosszak a telefonjaik, de eszméletlenül túl vannak árazva ahhoz képest, hogy mondjuk hardwareben hol vannak, és mondom, minimális részesedésük van a piacon. A legtöbbször szarabbul működnek a saját szenzoraik egyébként a saját telefonjaikban, mint amit eladnak a IMX szenzorokat a többibe, és mégis, még mindig jönnek az újabb és újabb modellek. Úgyhogy egyébként, ha megnézed a pénzügyi kimutatásokat, szerintem nem termeltek nyereséget a mobilpiacon évek óta. Igen, de a mobilpiac, a mobil divíziót értem, miért ad ki mobiltelefont. De hogy minek van az a divízió egyáltalán, mert nincs értelme, érted? Azon kívül, hogy presztízs. Valahogy statisztikailag alá tudják támasztani, feltételezem. A Bravia részlegnek mi értelme van? Az egyik legdrágább tévé, amit van a piacon. Oké. De még azt is meg lehet érteni, mert legalább aláírják. De most őszintén a PlayStation divíziónak milyen csorba esett volna a becsületén a PlayStation VR 2 kiadása nélkül, mint így, hogy kiadnak egy PlayStation VR 2-t, amit lassan buktaként kell hirdetni, és itt jön be a hír, hogy azt rebesgetik már, hogy itt lesz hamarosan egy ártörés, mert ezen az áron nem tudják eladni. Szerinted mi az az ár? Amikor egyébként 250 000 forintba kerül maga a konzol is most már. Mi az az ár, ahol mondjuk elmenne a PSVR? Be fog jönni az, amit mondtam, hogy szerintem mennyiért kellene árulni, hogy ennek a cuccnak nem lenne szabad 2 kilónál többbe kerülnie. No, és ez akkor volt, amikor még nem volt ennyire fos a forint. 180 000 forintért se vennének többet. Azért nem vagyok abban olyan biztos. A 2 kilós lélektani határ azért az sok. És a magyar forintra számítom, de nehogy azt higgyétek egyébként, hogy Amerikában olyan sokkal messzebbre lehet az amerikai forint az teljesen máshogy néz ki. Igen, az amerikai rubel. Figyelj, lehet, hogy benne volt az is egyébként, ugye tudjuk, hogy általában mind a szoftvereknél, mind a hardvereknél a következő generáció fejlesztése kvázi már akkor megkezdődik, vagy már előtte megkezdődik, mint ahogy az adott generáció piacra kerül. Piacra került a PlayStation VR 1, egyébként egész jól fogyott, abban az időszakban kiemelkedően jól fogyott, és azt látta a Sony, hogy figyelj, már úgyis elkezdtünk egy ilyen fejlesztést, a számok azt mutatják, hogy ha ez így ment, akkor nyilván ez a még sokkal faszább eszköz majd az új gépünkhöz milyen jól fog menni, toljuk bele a pénzt, megy a fejlesztés, mondom, technikai szempontból az egy halál jól kitalált eszköz, nem mondom, hogy minden tökéletes, de egyébként árteljesítmény arányban ez egy teli találat lenne alapból. És akkor belenyomtak egy valag lóvét, és hát akkor mi van, akkor ne adjuk ki, de hát akkor megkérjük el valamennyi pénzt, csak visszahoz. De tudod mit, én ezt értem. Még amit itt Moslék is mond, hogy ezek a neveket tök imádjuk, hogy oké, növekedést kell felmutatni, tök jó, növekedjenek. De miért nem látom, hogy ez lenne a cél? Akkor hol vannak a játékok? Ha tényleg a növekedés a cél, akkor hol vannak a játékok? Akkor miért nem tesznek mögé legalább egy Half-Life Elix-et licenszelve? Elvileg az jön. Na, ki mondta ezt? Hallottam az internet. Ja, értem, valahol mondta. Jó, túl sokáig ragadtunk le a PlayStation VR 2-nél. A lényeg az, hogy... Megbízható forrásokat dolgozom, majd ma is visszatérünk rá, hogy már megint megmondtunk valamit előre. Jó? Jó. Okay. Az Alixot már szerintem egy éve mondtam, hogy az jönni fog. Jó, hát ezt körülbelül olyan magabiztosan lehet megjósolni, de az a ketté fog szakadni az afrikai kontinens. Egyébként tényleg? Etnikailag vagy? Nem etnikailag. Ó, Istenem. Mit kapunk ezért, bazd? Te platformodon vagyunk, én csak vendég vagyok. Az iszonyatos széles és izmos hátam bármit olyan bír. Igen. Aha. Na, beszéljük akkor egy másik széles és izmos jelenségről. Azok egy parfüst, azt rábaszok vele, na? De ez honnan jött? Hát nem bármit elbír, azt mondtad. Látsz valamit, amit nagy és erős, és rá kell verned kapásba? Jó, oké. Okay. Mondja ezt az, aki csak bekapsz. Na, beszéljünk Kratosról. Oké. Okay. Jó hír. Hát szerintem jó hír. Bár érdekes. Én nem vártam. Volt most ugye a PAX East. Nem is tudom, ez egy ilyen képregényes, ilyen mód. Engem. Ilyesmi jellegű ilyen találkozó. Szokott videójátékos vonatkozása is lenni, meg mindenféle hasonlók. És ott beszélgettek Ben Pendergasttal, akit onnan ismerhettek, hogy ő volt a voice actor, tehát a szinkron színész gyakorlatilag a God of War Ragnarökben, ő volt Tyr. És hát kérdezgették, hogy mi zajlott le, hogyan csinálta, stb. Ugye, aki nem akarom elspoilerezni, de ugye ott nyitva hagyják az ők a karakternek a kérdését, fogalmazzunk így, hogy nyitva hagyják a végére. Az egy jó húzás volt benne egyébként. Az, ja. Mondjuk ugye opcionális tartalomként tudod ezt kideríteni, de mindegy. De hogy alapból ugye sokat szerepel benne, és akkor így kérdezgették, hogy mi van meg, hogy van, és így ennek kapcsolatban volt egy elszólása, hogy nem most utoljára találkoztatok a karakterrel, úgyhogy mindenkire is vonta a következtetést, hogy akkor folytatni fogják a God of War-t, valószínűleg. Amit én úgy emlékszem, hogy többször azt mondták, hogy nem akarnak folytatást a Ragnarökhöz. Legalábbis nálam ezért, tehát hogy nem trilógiában gondolkodtak. Illetve, hogyha trilógiában gondolkodnak, nekem nagyon furán vennék ki magát, hogyha maradnának az északi mitológiánál. Ezt tudod, mi lesz? Na mi? A sorozat. Aha! A sorozat. De hát a sorozat... De várjál, annak nem látnám sok értelmét, hogyha a sorozatot vennél fel a fonalat, ahol a reboot. Ja, mert hogy úgy gondolod, hogy a Hellén mitológiába kéne... Hát persze, hát a kezdetektől kell felvezetni Kratost a nagy közönségnek. Nem játszott a játékokkal, nem ismeri az előzménytörténetet. Vagy lehet, hogy annyira réginek tekintik a spártai időszakot, hogy azt mondják, hogy azt így ignorálják, és kezdik ezzel. Hát az nem tudom még semmit a sorozatról. Nagyon fura lenne, mert akkor hogy építed, vagy izé, két szálon fog futni a történet, az egyik a múltban, a másik meg a jelenben. Mert ezt maximum itt tudom elképzelni, mert azért a Kratosszal nagyon-nagyon sok minden történik, mire oda kerül. És hát, ha azokat úgy kihagynák, honnan van a, mitől fehér a bőre megfestett, honnan vannak ugye a káoszpengék meg hasonlók, azt furán mennék ki magát. Lehet visszaemlékezéssel is egyébként megoldani. Olcsó megúszások egyébként működhet. Meg ugye tudjuk, hogy ér véget a játék, tehát simán el tudok képzelni egy spin-offot például. amiben Tyrt ugyanúgy belerakják. DLC-t hasonló, de azt mondták, hogy ezt nem DLC spin-offot, tehát egy standalone spin-offot. Hát ahhoz szerintem meg az a karakter marhára nem elég. Nem vele, hanem Atreusszal. Már azt tudjuk, hogy ő elmegy valamerre, de azt nem tudjuk, hogy merre. Ja, hogy Atreus? Aha. Na, spoiler. Van benne Atreus. Vigyázz. Mindegy, úgyhogy érdekes. Aztán utána több mindent nem mondott, azt mondta, hogy hát jó, egyébként eszébe jutott, hogy ő NDA állat van, és hogy ő se tud igazából ennél többet, csak amit mondott. Jó, hát okay. De akkor viszont, ha csak nem hordott össze hülyeségeket, akkor valami. Örülünk. Én nem biztos, hogy szeretném, hogy folytassák a God of War-t egyébként. Én nem szeretem egyébként az egyre egymásnak homlok egyenest ellentmondó nyilatkozatokat. Tehát amikor a készítők azt mondják, hogy Ragnarökkel véget ért, a voice actor meg azt mondja, hogy nem most láttátok utoljára Tyrt. Tehát akkor mindig van egy ilyen összezuhanás benne, most mi van? Tehát most akkor számít csak folytatásra, vagy nem folytatás? Jó, nem lesz ettől olcsóbb a kenyér, vagy drága, de azért úgy mégis úgy jó lenne tudni, hogy merre fogunk tovább menni. De őszintén szóval magammal is úgy érzem, hogy a Ragnarökkel ez a skandináv mitológiai szál így lezárásra került. Majd meglátjuk. DLC nem valószínű egyébként. Mi felmerült, hogy Csabi Strongtól például, hogy DLC. De nem igazán volt, amennyire én emlékszem, nem igazán adtak ki God of War játékhoz DLC-t, nem? Nem. Viszont spin-offra többre is volt példa. Például? A PS3-as időszakban. Tehát volt ugye az Ascension. Az is, nem spin-off vagy, volt. Nem, jó, nem spin-off, hanem ilyen... Hát az ilyen prequel. Ilyen pseudo folytatások, de volt a Ghost of Sparta, az prequel volt. Ja, a PSP-s címekre gondolsz? Nem csak PSP-sekre, hanem de akár a PSP-sekre is. Nem a spin-off az például azt jelenteni, hogy valami mellékkarakter, vagy nem pedig Kratosszal, és az összes God of War-ba Kratosszal. Hát klasszikusan igen, azok a spin-offok. Igen. Igen. Igen. Chains of Olympus, igen. Igen. Egyébként azok is jók voltak. Úgyhogy mondom, hogy ebből a megközelítésből el tudom képzelni, hogy Tyrt meg be fogják rángatni valamire. Tehát ugyanúgy, ahogyan a Next Gen konzoloknak a fejlesztése megkezdődik a még előtte lévő konzolnak az időszakában, ugyanúgy el tudom képzelni, hogy már most megvan a következő God of War-nak a koncepciója. Érdekes lenne tudni, hogy azt mondjuk már Cory Barlog fogja el mondjuk dirigálni, vagy sem. Nagy összegben fogadnék, hogy nem, tehát ő szerintem ott hagyta már a God of War. Hát ő mondta is, hogy másik izén, tehát hogy párhuzamosan dolgozott egy másik játékon. Na, arról most már jó lenne hallani, mert már pár éve már beszélnek arról, hogy a Sony Santa Monica-nál egy teljesen God of War-tól független projekt is zajlik. Akkor kezdte el, amikor ugye befejezték a rebootot, vagy nem rebootot, azt mondom, kvázi folytatást, ugye, amikor 17-ben hogy megjelent a God of War, akkor ő mondta, hogy jó, akkor neki ez itt lezárva, és azt hiszem csak felügyelte valamilyen szinten a munkálatokat a Ragnarökön, de ugye ott már nem ő volt a direktor, hanem másik projektem volt. Valószínűleg nem is lesz. Nem meglepne, hogyha visszatérne a God of War-ra, szerintem benne azért van ennél még több. Meg most már az, hogy eléggé be van járatva a God of War gépezet, úgyhogy szerintem ezt most már magabiztosan el tudja vinni valaki más is. Főleg úgy, hogy a Ragnarök eladások azért bizonyítják, hogy nem kell oda a Cory Barlog feltétlenül. Lenne hozzád egy kérdésem. Na. Mivel lassan belekacsintunk a 2 órába, és még a Sony-s blokknál vagyunk, mit szólnál, hogyha a Sony-s blokk végén tartanánk egy szünetet? 1-5 percet. Ha? Én is meglevegőztettem a fejem, és akkor nem alszom el a Microsoft alatt. viszont cserébe megkaptok egy picit hosszabb reflektort. Na, na de mit jó, szóltok hozzá? Mert ja, van be right back-ünk. Szerintem azt nézegettem. Így a kávét, nem iszok kávét, az más jellegű problémákat vetne fel. 5 perces erekciód lenne. Igen, hogy kibírja. Meg minek? Mit csinálok 4,5 perc? Hiszok még egy kávét. Teszel le habot. Na, az. Akkor gyorsan pörgessük ezt még meg. Van egy este. Mond nektek valamit az a cím, hogy Live Alive. Live Alive. Live Alive. Live Alive. Live Alive. Ja! Nintendo Switch exkluzív remake érkezik PS-re. Méghozzá Live Alive. Már az jó. Esküszöm, hallod, az, hogy megcsinált ez a kis csapat a mindig elfelejtem a nevét, az Octopath Traveler-t. Mire rájöttek, hogy vannak ezek a régi JRPG-k. Tehát ilyen eléggé leegyszerűsítve működnek, meg elég fosul is néznek ki így 30 év után. Teljesen felújítanánk őket, hát az kurva sok munka lenne. És berakták ezt a 2.5D-s engine-t, tudod, ez a úgy néz ki, mint a régi szar, de azért annál egy picit szebb, de azért mégis megvan az a vibe. Tettek rá egy cseresznyet? Hát nagyjából. Jó. És mindezt meg tudták akkor csinálni, amikor nagyjából a remake-eket így lehet switch-en megoldani. És ezt így összerakták, és a Square eljött, hogy te ez egyébként kurvára működik. Úgyhogy most ezen az alapon elkezdték ezeket gyártani. Mondjuk ezt hogy viszonylag konstansan csinálják. Ugye nem régen volt a Tactics Ogre, amit szintén így adtak ki, azt hiszem, hogy teljes áron. Ó, de jó. Meg hasonlók, mert a Square nagyobb megjelenéseit mostában hagyjuk, mert azok annyira nem sikerültek, jó? Úgyhogy most kitalálták, hogy itt van ez a játék, még nagyjából emlékezhet is rá 2-3 ember, ez 94-ben jelent meg egyébként eredetileg, akkor, ha jól emlékszem, akkor Nintendo exkluzív címként. És az a Tokashi Tokita dolgozott rajta, aki később ezután lerakta az asztalra a Chrono Triggert, azt már többen az jó. Ismerhetitek meg a Parasite Eve-et. Az szép hív egyébként. Úgyhogy most fogják ezt a engine-t, és akkor így elkezdik rá klasszikus RPG-ket felhúzni. Ez egy darabig azt mondom, hogy okés volt, most már eléggé pénzbehúzás szaga van, de nem baj, mert most megtörtént a bejelentés, hogy most már ezt élvezhetetek majd PlayStation 4-en, 5-en, meg PC-n is. Egyébként ez egy egész jó pool, amiből a Sony Square Enix elkezdett dolgozni, tehát hogyha az ilyen klasszikusabb, de egyébként a náluk lévő címekből elkezdenek szépen lassan így elővenni dolgokat. Tessék, Switch-en elment belőle 500 000. Szerintem ezt tartja a felszínen a Square Enix-et. Egyébként igen, erről beszélgettem múlt kosasával, hogy a Square az ilyen régi játékoknak a tömeges eladásából él. Azt vágod, hogy a Square Enix online shoppon még meg lehet venni lemezesen a PlayStation 1-re a Final Fantasy-kat? Nem az összeset, azt hiszem a 9-et az biztos. Hm? A kis kinyilostokban még. De tök jó. Jaj. Netto környezetszennyezés. Na! Rá számíthatsz a pozitivitás szempontjából. Mondja ezt, akinek a fél nappal ilyet a ekkora dobozos, klasszikus, doszos játékok töltik be. Hú, fogok csinálni egyébként egy ilyen galériát, minden napra egy poszt. Ott lesz. Ott leszek félmeztelenül, és a fontosabb részeket kitakarom majd a játékkal. Kurva, hogy fel fel? Aha. Nem. Így el kell. Ebbe belesétáltam. Ebbe bele. Na, beszéljünk egy félrefordításról. A Bluebird Team, képzeljétek el, hogy korrigálni kényszerült, nem saját magát, hanem mindenki mást, ugyanis múlt héten szó volt arról, hogy ugye ők jelezték, hogy technikailag készen van a Silent Hill 2, és hogy igen, Silent Hill 2 remake, és hogy ettől függetlenül az, hogy ez technikailag megvan, ez nyilván nem azt jelenti, hogy kész a játék, hanem technikailag már kész a játék. És hogy ettől függetlenül nekik nincsen ráhatásuk se a marketingre, se semmire, de ők a maguk részéről nagyjából már kész vannak. Na most kiderült egyébként, ez számos portálon olyan bravúros fordítással lett lekommunikálva, hogy azt hozták le, hogy kész a Silent Hill 2 és kiadásra alkalmas. Úgyhogy ez az a ritka helyzetek egyike, amikor a fejlesztő nem azért kénytelen menteni a mundér becsületét, mert ő elkúrt valamit, hanem mindenki más miatt kénytelen magyarázkodni. Úgyhogy megint elmondták, hogy az, hogy technikailag kész van egy játék, az nem azt jelenti, hogy technikailag kész van. Hogy effektív kész van a játék. Hát az Iron Galaxy nem mondott ilyet. Bebaszott volna, hogyha azt mondják, hogy technikailag ez kész van. Bár lehet, hogy technikailag kész van egyébként, csak hát ilyen apróságok hiányoznak, hogy memória management, meg mit tudom én mi, az úgy nem jött még össze. Ültek a gyűlésre, és akkor Józsi, hogy állhatok? Nem tudom, de én totál készen vagyok. Jó, hallottam, kész van, jó, akkor menjek ki. Nagyjából így tudom elképzelni. Úgyhogy a lényeg az, hogy a Bluebird Team kénytelen volt konkrétan elmondani, hogy a Silent Hill 2 nincs kiadásra kész állapotban. De ez nem jelenti azt, hogy belátható időn belül nem lesz kiadásra kész állapotban, de minden a Konamin múlik. Meg az E3-as idősávon, ugye, hogyha jól tudom, akkor arról beszéltek, hogy valahol ott lesz róla információ. Erről beszélünk majd, amikor a Konami egyébként mit tervez majd az E3-as idősávban csinálni. Az E3-as egy érdekes dolog lesz. Na, és akkor a Sony passzusnak az utolsó nagy témája, ami hát nagyjából így a Activision Blizzard King felvásárlásnak a farvizén bukdácsol. Ennek kapcsán az USA úgy néz ki, hogy elővette a Sony-t. Mert nekik is tele lett a tökök a Brunner csapkodásukkal. Ez sok helyen sokféleképpen lehozták ezt az információt, itt konkrétan arról van szó, hogy 11 darab szenátor benyújtott egy ilyen javaslatot az USA kongresszusán, hogy egy kicsit úgy meg kéne csapkodni a Sony és egyéb japán vállalatoknak a seggét, mert hogy versenyeles magatartást tanúsítanak, hogy mit is értettek ez alatt pontosan. De egyébként nagyon érdekes volt, mert ugye azt hozták fel példának, hogy itt van ez a jó öreg Microsoft, aki már megpróbál betörni a japán piacra jó régóta. Furának tartom, hogy ezt pont most hozzák fel. Egyrészt értem, hogy miért, mert most mindenki ugye a Sony-ra, a Micro-ra, meg az Activision-re koncentrál. Másrésztről meg az Xbox soha nem teljesített olyan jól a Japánban, mint most. Még mindig elég kicsi a részesedésük, de ugye most azt hiszem is beszéltünk róla, hogy milyen jól fogy, vagy magához képest jól fognak a Series konzolok. De hogy ugye azt emelték ki, hogy a Sony konkrétan blokkol third party japán címeket. Tehát nem azt csinálja, hogy csak PlayStation-re jelenjen meg, hanem fizet azért, hogy Xbox-on ne jelenjen meg. Most igazából ez megint egy ilyen szemantikai eltérés, hogy nem teljesen mindegy. Tehát, hogy ha azért fizettek, hogy csak az én platformra jelenjen meg, akkor ugyanúgy letiltom a tiédről, mint ha azért fizettek, hogy a tiédre ne jelenjen meg. Persze közben ott a Nintendo is, mindegy. Ugye azt rakták mögé, hogy valószínűleg ezért nem sikeres az Xbox. Erről majd beszéljünk egy picit, hogy ez most mennyire igaz, vagy nem igaz. Vagy az előző gondolatot, hogy csak beékelnék valamit, hogy mi a különbség a között, hogy a te én konzolomra ingyenes, vagy a tiéden ne jelenjen meg. Az egyikkel szerintem az én közönségemnek próbálok kedvezni, a másikkal meg a tiéddel akarok kibaszni. De gyere át hozzám, és akkor nem baszok ki veled. Meg az, tehát ja, annyi lehet ugye a különbség, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk a Sony vásárol magának exkluzivitást, akkor az csak PlayStation-re fog megjelenni. Viszont hogyha azt mondja, hogy Xbox-on ne jelenjen meg, az a többi platformot még tartalmazhatja, tehát akkor lehet, hogy jöhet Nintendo-ra, PC-re, akármi. Igen, ezzel mondom, azzal a community-vel akarok kibaszni. A többiek azok mehetnek, azokkal nekem nincsen. Ja, így értem. De az Xbox-osokat, azokat kicsit megrontosabb. Mindegy, egyébként ezt csinálja a Sony, tehát én nem akarom őket semmilyen szinten védeni, ezt csinálja, egyébként a Micro is csinálja, meg a Nintendo is csinálja, meg körülbelül az összes piaci szereplő csinálja, de itt konkrétan azzal volt a problémájuk, hogy hát de hogy ez nagyon látszik, mert hogy szorok az eladások Japánban az Xboxnak, mert hogy 98%-os részesedése van a high-end gaming konzolok között, vagy high performance, tehát a magas teljesítményű konzolok között 98%-os részesedése van a japán piacon a Sony-nak, és a Micro-nak csak 2. Nem véletlenül nem rakták szerintem mellé azt, hogy a Nintendo meg szra húzza mind a kettőt csúnyán. Tehát, hogy megnézitek a hetekre lebontva az eladásokat, akkor folyamatosan évekig jobban fogyott a Switch. Talán most az elmúlt egy vagy két hónapban volt, hogy több adott hónapra több PlayStation fogyott, mint Switch. Ez szerintem azért lehet, mert már mindenkinek van kettő. Igen, mert terítődött a piac. De ha megnéztek mondjuk egy Pokémon játék megjelenést, csak Japánban millió számra adnak el belőle. Más játék meg örül, hogyha a világon összesen elmegy belőle, érted, 1 millió darab szám, vagy ilyesmi, tehát ez is torzít a képen. És akkor arra hivatkoztak, hogy ha jól emlékszem, 2019-ben írt alá az USA és Japán egy ilyen kereskedelmi együttműködést, egy újabbat, már volt nekik több, ami pontosan az ilyen és ehhez hasonló magatartást egyébként kizárná, tehát ez a szabad piac elve, ugye? És hogy azt mondják, hogy hát ezt a japán kormány ezt így elnézi. Tehát, hogy a belpiacos cégei azok csinálnak ilyeneket, és hogy erre hivatkozva egyébként azt szeretnék, hogyha ezek a fajta praktikák megszűnnének. De ez nem a liberális gazdaságpolitika? Tehát az állam nem avatkozik bele a gazdasági szereplők tevékenységébe? Igen, de hogyha mondjuk a te kampányodat tolja egy rohadt nagy cég lóvéval, akkor lehet, hogy majd elkezdesz beleavatkozni. Ebből nem akarok belemenni, de most őszintén, tehát őszintén megmondom, én tökéletesen egyetértek azzal egyébként, hogy ezt a fajta exkluzivitást, ezt a külső, tehát third party exkluzivitást megszüntetni, én adom. Legyen úgy, hogy akkor igen, hogyha mondjuk kineveltem, vagy megvásároltam egy stúdiót, és az az enyém, és azzal gyártok tartalmat, az döntsem el én, hogy mire akarom kiadni, meg mire nem, tiszta sor. Viszont az, hogy blokkolok adott esetben másik konzolról, vagy PC-ről, vagy akárhonnan játékokat, mert plusz pénzt fizettem érte. Ott is talán annyi különbség lehet, hogyha mondjuk, mert a Square-nél tudom, hogy többször volt ilyen, hogy úgy kötötték a megállapodást, hogy maga a játék létre sem jött volna, ha nem támogatják meg pénzzel. Tehát, hogy a fejlesztést pénzelték az elejétől kezdve, ezért jöhetett létre a játék, és akkor már utólag könnyű pofázni, hogy hát de miért nem adtad ki ide, én is mondjuk, mert egyébként nem is lett volna a játék. Tehát talán ez, de ezek viszonylag ritkábban vannak szerintem. Úgyhogy ja, jöjjön mindenre a játék, ezzel totál egyetértek én is, hogy ezt megszüntessék. Azzal már nem igazán értek egyet, hogy a japán piacon azért gyenge az Xbox, mert... Nem, mert azért az, hogy vannak ilyen teritoriális hagyományok, és mondjuk ott nagyon erősek. Igen, tehát ez kulturális dolog, ezt nyilván nem lehet varázsütésre megváltoztatni, pusztán azért, mert mondjuk az amerikai érdekek, azok azt mutatják, hogy ők több Xboxot szeretnének Japánban látni. Hát anyád hogy van? Tehát ez nem így működik. Meg nem tudom, miért most kezdett el fájni. Tehát az első Xboxnál ez miért nem fájt? A 360-nál miért nem fájt? A One-nál miért nem fájt? A Series-nél kezdett el fájni? Gyanús ez az időzítés, hogy pont akkor kezdik elővenni a Sony-t ezzel, amikor nyilván ez nem véletlen. Amikor csesztetik a Microsoftot. Így ez van. Most mi a faszom volt? Nem tudom. Nem a Mickey Egeres órád csörgött. De valami megint jelzett, hogy a parkoló óra az lejárt. Magas a vérnyomásom. Na, az lehet. Az egyéb, az biztos, hogy alacsony. Dobjál még bele aprót. Nem, mert azt hiszem, hattól ingyenes a parkoló. Az, ja. Úgyhogy most jelenleg itt tartunk, hogy az USA elkezdett emberkedni. Viszont szerintem fogom még beszélni itt a dolgokról, mert voltak még érdekes fejlemények, egy nagyon rágott témával fogunk majd itt folytatni. Elég röviden. Igen, sikerült eltüntetnem valamit, mert most az AIDát akartam megnyitni, de nem. Úgyhogy most következő fog történni. Mindenki remélem, hogy rettentően kinyitott füllel figyel, hogy most kereken 5 percre vissza fogunk vonulni. Moror lesz, igen. Moror lesz. Legyen maximum 10, de igyekszünk az ötöt. Jó, egy pillanatra róvunk egy kört, kicsit kiszellőztetjük az agyunkat meg a helyet, és utána jövünk vissza, folytatjuk. Cserébe nem 3 órás lesz a mostani reflektor, hanem valamivel 2 óra 30 perc. Ja, úgyhogy dobunk egy szünetet, ne menjetek el, a stream az továbbra is pörög, kiugnunk picit. Én iszok valamit, szerintem nem kávét. Meg kiszellőztetem a fejemet, és akkor jövünk vissza mindjárt, jó? Ja, okay, és folytatjuk a Microsofttal. Oké, okay, és ne menjetek sehova. Ciao, ciao. 10 perccel később. Na, mindenkinek köszönjük, aki itt van még velünk, és ilyen lelkesen figyeli a képernyőt, meg hallgat minket, meg minden ilyesmi. Úgyhogy Balázs kicsit szellőzött, jobban érzi magát, hála Istennek. Majd a közteresek majd feltakarítják a hányást. Ha csak annyi lenne. Hát, több idő már nem voltam ott. Tudom, mert inkább, Zoli is inkább fölment WC-re. Te mondtam, hogy ahhoz fölösleges fölmenni. Hát ott én nem a ház sarkába csinálom, mint te lakszik, nem én. Mondjuk jogos. Oké. Okay. Na, viszont, hogyha már szóba került az, hogy milyen jól érezzük magunkat, akkor beszéljünk a Microsoftról, és hát át is adnám neked a szót. Hogy kapcsolod össze ezt a kettőt? Simán. Ja. Beszéljük az Activision Blizzard King felvásárlásról és annak a pillanatnyi állapotáról. Egészen röviden, mert tudom, hogy már tökötök ki van vele. Egyébként mindenkinek... egy kicsit tudom is ezt a visszatérő dolgot. Fura, hogy pont most egyébként lassan vége. De egyébként lehet, hogy ezt így lassan elengedhetnénk hasonlóan a Halohoz. Erről beszéltünk a múltkor hogy is. Majd igen. Akkor beszélünk róla, amikor majd az van, hogy... Amikor ez besorol. Ugye, amikor átment az egész, és akkor azt mondhatjuk, hogy na, kész. Vége a sztorinak. Ennyi. Igen. Két hírt hoztam ezzel kapcsolatban. Mind a kettő egyébként elég fontos, meg meglepő is bizonyos viszonylatból. Az egyik az, hogy ugye eddig a legnagyobb falba talán az Egyesült Királyságba ütközött a CMA-nál ez az egész. Ugye ott voltak fenntartások így a felvásárlással kapcsolatban. Viszont ők is megváltoztatták az előzetes álláspontjukat, ami eddig volt. Ugye eddig azt hozták le, hogy igen, ez valószínűleg ártani fog a piacnak. És most pedig ezt megváltoztatták arra, miután mindent meggondoltak és megfontoltak, hogy úgy látják, hogy ez nem fog jelentős, tehát hogy a egymással való versenyt, a versenyhelyzetet nem fogja jelentősen befolyásolni, úgyhogy részükről ez így nagyjából rendben van. Hozzáteszem, hogy ezt konkrétan a konzolos üzletágra mondták. Ugye... Jó vagy? Na, persze, csak félre nyeltem. Ja. Phil Fury, köszönjük szépen. Köszönjük. Úgyhogy mivel jár ez? Hát ez azzal fog járni, hogy valószínűleg itt nem fognak különösebben szankciókat kérni a Microsofttól. Ez egyébként számomra meglepő, mert annak ellenére, hogy én is úgy látom, hogy most már azért bőven tovább lehetne görgetni ezt az egészet, én még mindig fenntartom azt a fajta álláspontomat, hogy valami ilyenféle fajta szankciókat azért mégiscsak foganatosítani kéne, azért mégiscsak a piac legnagyobb third party szereplőjéről beszélünk. Bocsánat, az a szankció sincsen benne, hogy 10 évre szavatolni kell. Semmi. Azt nem is kérték, azt csak a Micro mondta, hogy ő ad ilyet. Ja, akkor lehet, hogy ezt így el is engedik a faszba. Hát, az, én nem tudom, mi lesz a koddal. Tehát ugye most már kaptunk olyan infókat is, hogy a Sony azt mondta, hogy nekik mindegy, hogy lesz-e kod PlayStation-re. A lényeg, hogy megbukjon a felvásárlás. A megjelenés napján küldenek nekik kódot. Egyébként valószínűleg lesz. Tehát, hogy ha csak tüntetőlegesen... De nem is tudom, egyébként csinálhatsz olyat, mint platformholder, hogy azt mondod, hogy az én platformon nem jelentheted meg a játékodat? Fogunk beszélni ma még arról, hogy a Micronak volt egy olyan döntése, ami abban az irányban mutat, hogy ők pénzt akarnak termelni. Ja, igen. Nem fogják exkluzívvá tenni a Call of Duty-t. Én ebben teljesen biztos vagyok. Azt valószínűnek tartom, hogy Xboxon be fogják baszni idővel a Game Pass-be. De azt kizártnak tartom, hogy exkluzív lesz. Egy darabig biztos nem. Én hosszú távon azért ebben nem lennék annyira biztos, de szerintem főleg a legelején nem fognak ilyet meglépni. Bár ennek mondjuk meg ellentmond az, amit a Bethesdával csináltak. Tény, hogy ott nem ígértek semmit. Ugye akkor ott azt mondták a Bethesda címekkel kapcsolatban, hogy minden egyes megjelenésnél előzetesen meg fogják vizsgálni, hogy az egyébként exkluzív legyen-e vagy nem. Úgyhogy egy ilyen döntés született, egyébként csak ilyen mellékes információ, közben jó öreg Bobby Kotick kiküldött egy levelet az Activision Blizzard dolgozóknak, egy elég bőlejére ereszett levél, de úgy nagyjából zanzásítva azon benne, hogy hát nagyon el van keseredve, hogy a PlayStation így reagált a felvásárlásra, mert ez nekik is csak jó, az alkalmazottaknak is csak jó, a játékosoknak is csak jó, úgyhogy nagyon-nagyon el van keseredve. De ez nem azt jelenti, hogy nem lesz kod PlayStation-re, mert a pénz szereti. De ez nem így volt benne, de nagyjából ezt lehetett leszűrni. Tehát, hogy elnye, de azért mégiscsak ott van a felhasználók körülbelül 50%-a, úgyhogy azért, de... Figyelj, legalább Bobby Kotick nem hazudik. Nem egy szimpatikus faszi ezzel együtt, de ő legalább nem hazudik. Tehát ő világosan elmondja, hogy azt a pénzt szereti, az a fontos, hogy minél több legyen, neki elvi kötődése semmihez nincs. Igen, ez úgy igaz a dolgozói morálhoz, mint a pénzhez. Ugye az is tud valami, hogy valószínűleg nem is fogják őt elmozdítani a pozíciójából a felvásárlás után se, holott mindenki ezt várta. Tehát, hogy egyébként olyan rohadt nagy megfejtések nem lesznek. Én egy picit tartok ettől, mert mindenki azt várja, hogy majd a Microsoft hozza rendbe azt a strukturális problémát, ami ugye az Activision Blizzardnál fennáll, meg ami miatt a rengeteg per volt, meg minden. De szerintem az, ahogy eddig menedzseli a saját stúdióit, a Micro nem ebbe az irányba mutat. Ne legyen igazam, én örülnek neki a legjobban, hogyha ez pozitív változást hozna, csak egy picit tartok ettől. Viszont ami a döntésnek a másik része, és ott voltak inkább problémái a CMA-nak, ez pedig a felhőszolgáltatás, ugyanis a felhőszolgáltatások, vagyis a felhő alapú játékpiacon viszont a felvásárlással a Microsoft még tovább fogja növelni a monopóliumát. Ha jól tudom, akkor most 76%-ára teszik a felhő alapú játékszolgáltatásoknál a Microsoft piaci részesedését, ami már úgy eléggé jelentős, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Viszont ha meg itt akarnak koncessziót elérni, abban meg a Microsoft bele fog menni, mert pont leszarja. Szerintem pont leszarja, hogy egyébként milyen koncessziókat kell kötnie a cloudban, mert a Sony nagyon nincs ott a cloudban, az Nvidia ugye próbálkozik, de ugye az alapból a PC-seknek is csak egy hányadával foglalkozik, meg van egy csomó ilyen himi-humi szolgáltatás, amiről szoktunk beszélni, ugye Amazon Luna, meg stb., meg a múltkor említettünk két céget, az egyik azt hiszem valami koreai volt, a másik, meg nem is tudom, hogy milyen, ukrán azt hiszem. Tehát, hogy így nem hiszem, hogy őt nagyon érinteni. A hosszú távú terveikben biztos szerepel ez is, de akkora előnyben vannak ott a többiekhez képest, csak a Games for Xbox Cloud, vagy nem tudom, minek hívják, ami gyakorlatilag egy felhő alapú Game Pass szolgáltatás, azzal kapcsolatban, hogy ezt nem fogja behozni senki. Nem tudom, meséltem neked a kálváriámat az e-mail kliensemmel. Én Mailbird-öt használtam nagyon sokáig. Mm. Ne kérdezd, hogy miért, nekem ajánlották. Egyébként mondták ezt. Mm. Hogy azt próbáljam okay. ki. És a lényeg az, hogy nekem folyamatosan problémáim voltak vele, meg úgy feltűnő volt, hogy eltünedeznek e-mailjeim, ne kérdezzétek, hogy miért. De pont múltkor történt egy olyan dolog, ami nem a Mailbird hibája volt, de az a plusz egyedik probléma volt, amikor általáztam, na akkor most lett tele a hócipőm ezzel az egésszel, uh-huh. és elkezdtem utána nézni, hogy milyen alternatívák vannak. Az. És végül is kiukadtam ott, hogy nézegettem mindenfélét, én ingyenes megoldásokat, vagy fél ingyenes megoldásokat, és nézegettem. Milyen az a fél ingyenes megoldás? Hát ilyenek, hogy... Hogy van valami alapverzió, amit használhatsz, és akkor a bővítettél megfizetsz? Igen, igen. Ami ebben olyan bújtatott ilyen fizetési megoldások vannak, ami az egyik leguntorítóbb, amit el tudok képzelni. Mm-hmm. Tehát, hogy ingyenes, de hogyha használ, de egyébként elő kell fizetned azért, hogy mondjuk úgy normálisan menj, és ezen belül van még egy fizetési rendszer, hogyha akarod trekkelni is az e-mailjeidet. A kurva anyjukat. Na mindegy, és lényeg az, hogy addig-addig nézel ott, hogy végül az baszott fel, hogy keresek egy e-mail klienst, és azt mondtam, hogy most megnézem a Micronak az ajánlatát erre a rohadt Micro 365-re, mert most már nem Office 365 néven van. Azt még úgyis fizet. Ja. Úgyhogy most megnéztem, hogy végül is miért, és egyébként figyelj, arra jöttem rá, hogy ez tök megéri. Tehát valami 60 euróba kerül egy évre, és kapsz 1 terabyte tárhelyet a Drive-on, megkapod az összes ilyen Office lószart, a Word-től, az Excel-en át, az Outlook-ig, ami végeredményben kellett, és persze meg felvittem rá az e-mailjeimet, az e-mail címeimet, olyan pikpak beállított magának mindent, amit például a Mailbird-en nekem manuálisan kellett buziznom végig, úgyhogy én azt kell mondjam, hogy gyerekek, ez valami kibaszott jól működik. És hogyha én, aki egyébként gyűlölök ilyenekkel szórakozni, nem véletlenül konzolozok egyébként inkább, mint egy PC, pont azokból a szempontokból, amit meséltünk itt a Reflektor elején is. Tehát ha én megtehetem, hogy ne kelljen semmihez hozzányúlni, csak használnom kelljen, akkor én egy kurva elégedett Office előfizető vagyok. Hogyha nagyon sokan vannak olyanok, mint én, akkor nem csodálom, hogy a Micronak ilyen rohadtul duzzad a kasszája. Hát nem mindent integrál. Hidd el egyébként, ha szupportálnod kéne, akkor gyorsan megváltozott. Én több évig szupportáltam Outlookot, Teams-et, stb. Egyebeket, úgyhogy nem vagyok azért ennyire pozitív véleménnyel róla. Most már, hogyha csak használnom kell céges környezetben, és nem foglalkoznom a szarságaival, így egy fokkal jobb. Most van más, aki foglalkozom. Úgyhogy egyébként megértem, csak hát itt is ott van ugye a monopólium. Tehát, hogy integrálod magába a Windowsba, az lesz ott szem előtt, azt használják mindenhol, az van nagyvállalati szinten is azért nagyon sok helyen, úgyhogy ja. Ez csak egy ilyen kis rövid színes volt, egy ilyen kis tarkítása a mai beszédtémáknak. Csak egy érdekes egyébként, hogy így szolgáltatás, meg ilyesmi, meg ugye kicsit úgy keretet ad annak, hogy ez a szolgáltatás igazából hogyan működik. Milyen érdekes, ezt is egyébként aránylag jutányosan mérik. Tehát ahhoz képest... Kidönti el, hogy mi a jutányos? Hát például én, mint végfelhasználó. Jó, és hogyha nem lenne más alternatíva, vagy az összes alternatíva szívás lenne, akkor még elmehetnének egy darabig. Mert azt mondják, hogy 60, mit mondtál, 60 ezer? 60, mert mi 60, ne 60 euró. Vagy 60 euró. Legyen 70. Most ez szokás amúgy is 60-ról 70-re árazni a dolgokat. Legyen 70, azt mondod, hogy hát végül is már megszoktam, ott tartok mindent, most szar lenne átállni, integrálva minden, legyen 70. Ja, már 70 mi lenne, hogyha lenne mondjuk 80. Meg még kapná reklámot. Szerintem a 100 lenne a lélektani határ. Na, de akkor el tudnának menni 100-ig. El tudnának. És még átolja meg őket, hogy előbb-utóbb ne menjenek el. El fognak menni. Na, az lesz az a pillanat egyébként, akkor valaki elő fog állni egy 60 dolláros előfizetéssel. Na jó, el. Csak nem tudsz mögé rögtön akkor a supportot rakni, nem tudsz akkor a... Mert érted, hogyha még le is tudsz, leraksz egy jó alternatívát, és ebben sokan belebuknak. Most legutóbb talán a Splitgate járt így. Ez a... Ezért kapcsán hallottam valakit erről beszélni. Van most ez a Multiversus nevű játék, tudod. Az, amit a Warner ért most kezdik. Igen. Nem azt szántják be most? Most kikapcsolják, azt hiszem fél évre. Mert túl jól ment. Ja, nem tudják támogatni, hogy mit. Igen, tehát, hogy annyira sokan kezdtek el játszani a játékkal, és a Splitgate-nél is az volt, hogy nem tudták skálázni egyrésztről, másrésztről, meg a fejlesztők túl nagy hányadát kötötte le az, hogy a bétát szupportálják folyamatosan, mert rengetegen játszottak vele. És nem, a core játékot nem tudták továbbfejleszteni. Ha? Tehát, hogy visszakanyarodva, csak ugye egy játékba átvezetett példa volt, ha előállsz egy jó megoldással, és tényleg jó, és rárepülnek iszonyatosan sokan, meg mondjuk olcsóban is kínálod, egyszerűen nem rendelkezel olyasfajta anyagi háttérrel, nagyon kevés olyan cég van, akit egyáltalán konkurálni tudna a Microval. Most hirtelen mondjuk az Apple vagy az Amazon jut eszembe. És nincs ilyen mögötted, akkor lehet bármennyire jó a szolgáltatásod, előbb-utóbb bele fogsz abba bukni, hogy nem bírja a háttér supportod, az egyszerűen nem bírja el azt az igényt, amit támasztanak. És ugye az MMO-knál szokott ez előjönni, amikor hogy van az, hogy az összes MMO-nál, mikor elrajtol, 3 hétig játszhatatlan, mert fosásig vannak a szerverek. A Blizzard ugye már hanyadik játékával csúszik ebbe bele, most legújabban a Diablo 4-jel. És ugye erre mindig mondtuk, hogy hát akkor miért nem raknak oda több szervert? És akkor itt jön elő a skálázhatóság, hogy oké, most alá teszek 2000-et, mert most ennyire van szükség. De valószínűleg természetes folyamat, csökkenni fog az érdeklődés elég hamar. Ugye az elején nagyon felszokott ívelni, utána esik egy nagyot, és akkor utána szokott stagnálni, picit emelkedni, picit csökkenni hasonlóképpen. És egyszerűen nem akarnak ezzel foglalkozni, vagy túl nagy költség lenne, tudod, hogy kibekapcsolgassák a dolgokat, vagy nem tudom, de dinamikusan, meg nem tudom, miért nem lehet ezt megoldani, dinamikusan, mindegy, nem akarnak erre költséget allokálni. Mert lehetne? Lehetne. De mi akadályozná meg őket, hogy mondjuk elindítasz egy új játékot, és felülméretezed a szerverparkot mögötte. Emlékszel, beszéltünk pont múlt héten arról, hogy plusz pénzt kérni a működő szerverért. Felvetettük, mint egy nagyon toxikus ötletet. És ez nagyon hülyén fog hangozni sok embernek, mert tudod, ha ingyen van, kettőkkel mentalitás uralkodik itthon is, meg nem tudom. De én úgy vagyok vele, hogy inkább legyen valami fizetős, de működjön, mint hogy legyen ingyenes, és nem működjön. Most mondok egy érdekes dolgot nekünk. Az egyik félcéges e-mailünket a héten feltörték. Gmail. Ami azért egy érdekes történet, mert hogy pont a YouTube csatornánk elvesztése kapcsán kaptuk azt a javaslatot a Google-től, hogy Gmail-es e-mail címet tegyünk az Otherworld mögé, mert azt vissza tudják trackkelni. Nem, na most azt mondták, hogy nem tudják feltörni, csak hogy meg tudják nézni, hol törték fel. Na most következő a helyzet. Feltörték ezt a Gmail címünket, ami mögött nincsen YouTube, ez egy teljesen független volt mindentől. Nem tudunk kihez fordulni. Az MCN, aki a YouTube-unk mögött van, mondta, hogy neki semmi köze a Gmailhez, és tudod, mi a legdurvább. A Google, akihez vissza lett küldve az ügy, hogy hátra tudnak vele csinálni valamit, ők is azt mondják, hogy semmi közük a Gmailhez. Mert ők csak a YouTube-ot intézik. És mondtam, hogy jó, akkor delegáljanak valakihez, aki a Gmailt intézi. Ja, hát olyat nem lehet. És az a durva, hogy ez a két lépcsős autentikáció, nem tudom, mit tud ez a backup e-mail, amit mondjuk az elsődleges e-mail címed mögé raksz, az is az elsődleges e-mail címre mutat. Tehát, hogyha mind a kettőt feltörik, akkor a megerősítő e-mail a másik e-mail címre megy. Persze. Tehát esélyed nincs arra, hogy visszakapjad. Embert nem tudsz találni, aki megoldja ezt az egészet, mert nem kapcsolnak, mert nem éred el, és az az instrukció, ahova elküldenek, az, hogy ha ellopták az e-mail címedet, akkor ezeket a lépéseket csináld. Állítsd vissza. Reméljük, hogy tudtunk segíteni. Igazuk van, nem? Pontosan. Úgyhogy én őszinte leszek, az ingyenes szolgáltatások általában a legdrágábbak. Vagy időben, vagy stresszben. Nem minden esetben, de igen, van rá példa. Tehát nekem ez a tapasztalatom. Igen, abszolút egyetértek. Ha meg vissza akarunk kanyarodni és játékipari példát nézni, szerintem ezért működnek a konzolok is. aki úgy van és megteheti, nyilván nem mindenki, és mi sem minden esetben, meg én is rengeteg ideig egyáltalán nem tettem ezt meg, de én például azért álltam át konzolra, mert konzol megveszem, ott van 6 évig, nem kell hozzá nyúlni, megveszem a játékot, belerakom, és működni fog jó esetben. De a többségében igen. Nem kell DRM-mel szopni, nem kell mit tudom én, azon parázni, hogy optimalizált, vagy nem, mert azért többségében az. Meg hasonló dolgok miatt. Nem kell azon parázni, hogyha most frissít egyet a konzolom, akkor onnantól kezdve nem tudom a másolt játékokat elindítani, mert nincs. Tehát, hogy igen. Sokba kell? Sokba egyébként. Sokba. A videójáték az egy drága hobbi. Igen. Abszolút. Most már meg egyre drágább. De legalább úgy helyek közel működik. Hát most múltkor abból a Twitch egyébként itt mondom, és itt akarok egyiket egyrészt, sőt, elsősorban nagyon hálás lenni a suboknak, mert az ti támogatásotokból bevásároltam most májusig, vagy júniusig, valahogy így játékokból. Ja, játékokból. Hármat. Azt hittem, ezért a zöldséget, meg ezért már. Ja, igen, brokkolit vettem. Láttam már ma ezért. Mit? 100 éves bort polcon. Milyen 100 éves bort? Zoli Freshnek is ráadásul, úgyhogy erre megy el a szuppénzetek. Nincs az... Nehogy elhiggyétek, baj. Nem lesz az videójátékot. Ezért nem akartam, hogy kimenjél levegőt szívni, mert utána mi szívunk. Egyet csinál, ugyanazt a $60 forgatja, megveszi, betölti a főmenüig, ott lehúzza, aztán visszakéri a pénzt, mert lekövetkező. Én vagyok az, aki tudod, a Sony-tól kapott kótot is elrefundolott. Hardware apró keresétek rá, hogy HV Zoli egyszer használt kódok eladók. Voltak itt ezért egyébként megbasztak itt Magyarországon, mert kapott kódokat árulta? Nem is azt, hanem még durvább volt. A Sonynak volt annó ilyen limitált példányszámú sajtós. Ilyen presskiteket. Ha földobta, nem tudom hova, most Vaterára azt hiszem talán, feldobta, és ott árulta, csak olyan szerencsétlen volt a fasz, hogy a saját nevő alól csinálta. Na, akkor sem csinálta. És ráadásul, hogy ezek sorszámozottak, tehát gond nélkül meg lehet mondani, hogy ja, egyébként te ki voltál, és mindegy, tehát az illető neve az így ismert a szakmán belül. Ennyi. De mindegy, úgyhogy azt akartam ebből kihozni, hogy megvettem 3 vagy 4 játékot, és amikor megláttam, bazd meg, hogy 100 000 forint lerepült a PayPal-ről, akkor azért úgy néztem, hogy azt a mocskos picsa, tehát 100 000 forint 4 videójátékért. Nem meglepő, persze, ennyibe kerülnek a játékok. Mennyi csirkefarhát kijönne abból? Hatósági áras? Sok. Csak az limitált. Nem lehetsz akármi sorszámozni. Úgyhogy, fó. Jó, drága hobbi. Drága hobbi, abszolút drága hobbi, tehát gyakorlatilag kábítószert venni olcsóbb hobbi lenne. Sokkal jobb szórakozás. Na, elég messzire mentünk az Activision Blizzard felvásárlástól. Ezt kimerítettük? Nem, arról még nem is beszéltünk. Na, akkor. Ez csak egy egészen rövid hír, és viszonylag meglepő, főleg annak tekintetében, amit ugye mondtam az amerikai kongresszussal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy ők ugye azt mondták, hogy a... Japánban a kormány nem nagyon koppint rá az orrára a Nintendónak vagy a Sonynak, amikor ilyen nem túl kedves dolgokat művelnek. Minden különösebb probléma nélkül átment a felvásárlás a JFTC-n, ami ugye a Japan Federal Trade Commission, tehát a japán kereskedelmi hivatal, ami tényleg fura, mert azt gondolnád, hogy ha mások nem, akkor azért ők védik a belpiacot. De úgy néz ki, hogy így nem nagyon akadt meg náluk. Ami azért is fura, mert mivel az USA és Japán is OECD tag, ezért általában ezek a kereskedelmi ügynökségek, vagy kereskedelmi hivatalok viszonylag egyöntetű véleményen szoktak lenni. Nagyon hasonlóak. Úgyhogy, és ugye azt tudjuk, hogy az USA-ban pedig az ottani kereskedelmi hivatal, az FTC-vel, ott ugye vannak problémák, ott fut egy ügy. És valószínűleg annak is hamar vége lesz. Én azt látom, hogy blokkolni nem fogják tudni a felvásárlást, valamit ki fognak csikarni a Microsoftból, és akkor azt majd eladják úgy, hogy elintéztük. Ebben biztos vagyok, de ez egy ilyen előremutató magatartás lehet, hogy akkor ott sem várat már ez a dolog sokat magára. Fura egyébként, mondjuk az meg pláne fura, hogy ezt így meglépik, és egyébként utána megtámadják őket, hogy de évekig még nem ezt csináltátok. Lehet egyébként, ez is közre játszott, én nem mondom, hogy nem, mert nekik te játsz meg mostanában. Na minden, úgyhogy történt egy ilyen dolog is, és akkor ezzel nagyjából így keretbe foglaltuk a heti update-eket az ABK felvásárlásról. Szerintem kiegyeztetünk abban, hogy maximum akkor térünk erre vissza, hogyha valami jelentősebb előrelépés lesz. Ha mondjuk esetleg konkrét koncesziók vannak, vagy már fixen tudjuk, hogy helyben hagyták a felvásárlást, vagy ilyesmi. Oké? Okay. Jó, szerintem legyen. Ez konszenzusos szerintem, és mindenki jól jár ezzel. Úgyhogy... szerintem ezért semmi para nincs. Na, apró hardware hír. Kaptok egy új Xbox kontrollert valószínűleg hamarosan. De csak van szabadalmunk. Van. Próbáltam belerejteni az apró betűbe, de látom, kiszúrtad azt rögtön. Ja, odaírtad, úgyhogy nem volt nehéz. Úgyhogy erről van kép egyébként? A Turtle Beach, ez egy ismert kiegészítőket gyártó cég. A Technős Béka Part. De ez ugyanaz, mint a régi. De mert ha lejjebb mész, akkor megtalálod. Tudom. Semmi értelme. Majd nézzetek utána. Nem... Gyertek ide hírekért, majd nézzetek utána. Úgyhogy igazából annyi a nagy újítás, ugyanaz a kiosztás, mint rendesen. Annyi a különbség, hogy középen kap egy valószínűleg OLED panel, LCD panelt, és az ki fogja jelezni az akkumulátor telítettséget százalékosan, meg időben, hogy mennyi van még hátra, meg elvileg profilozni lehet, hogyha jól láttam. Igen, igen, az lett volna az eredeti hírnek a központjában, hogy ez egy profilozható, belső memóriával rendelkező profilozható gamepad lenne gyakorlatilag, ami ugye azt jelenteni, hogy különféle sémákat el tudsz előzetesen, loadoutokat úgymond el tudsz előzetesen menteni. Én ezt úgy értelmeztem, hogy itt konkrétan a gombkiosztásokra gondolnak, amit azért nem egészen értek, mert te fel tudsz idézni magadban olyan helyzetet, mert azok odáig oké, hogy belépek a játékba. Általában kétfajta lehetőség van, vagy az van, hogy előre meghatározott loadoutok közül választhatok, gombkiosztások közül, vagy olyan szokott meg előfordulni, hogy beprogramozhatom, ugye, hogy mivel mit csináljak. Te mennyire látod annak mondjuk szükségét, hogy ezek közül többet is elments? Az Elite Controller meg az Edge az tipikusan erre a szolgáltatásra épül. Úgyhogy gondolom van erre igény. Egy játékon belül miért váltanál gombkiosztást? Egy játékon belül? Hát egy játékon belül gondolom, mert egyébként minden játék elmenti azt a gombkiosztást, amit használsz. Ugye egyszer beállítod, konzolon legalábbis így van, egyszer beállítod, az van, vagy előre definiálva volt. Tehát ott nem kell. Játékon belül meg én nem igazán látom értelmét, hogy miért használják több fajta kiosztást. Ez biztos, hogy egy játékon belülre szól? Nem lehet, hogy más játékra használod? De ott meg mindig be tudod állítani, mondom, az adott játékon belül. Hát... Pia, az biztos, hogy ez nem nekünk készül. Tehát el tudom képzelni Abszolút. Azt, hogy valaki van, akinek ez mondjuk hasznos, de nem mi vagyunk szerintem ennek a célközönsége, de tudjátok róla, hogy a Turtle Beach az bejegyzett egy ilyen dolgot. Keressetek rá majd a Turtle Beach Xbox controller. Lehet, hogy volt nekik egyébként több is. Hát gyártanak ilyen kiegészítő eszközöket. Mondjuk én nekem leginkább a fejhallgatói krémlenek, hogy azt úgy, azok elég jó minőségűek, amennyire én tudom. Itt, amire még tudok esetleg gondolni, az, hogy mivel ugye maga a kontrollert tárolja le a gombkiosztást, olyan játékokban, ahol viszont nem profilozható egyáltalán, tehát kapsz egy fix beállítást, és nem tudsz hozzányúlni, viszont lehet, hogy a kontroller felül tudja vezérelni, tehát hogy ott megkapod a gombkiosztást, de te azt mondhatod a kontrolleren belül, hogy de egyébként az X az az Y legyen, az R1 az az R2 legyen, meg akármi, és akkor így úgymond felülírja. Tehát hogy azt az inputot küldi el, csak a másik gomb lenyomásával, esetleg erre tudok gondolni. Bár ez szerintem azért viszonylag kevés játéknál fordul elő. Nem mondom, hogy kizárt, de lehet. Igen, amit mondanak, a Halo-nál jól jöhet, mert ott eléggé hülyén van. Tehát szokatlan mondjuk a kodhoz edződött kézhez képest az, hogy minden gomb máshol van. Uh-huh. Tehát azt hiszem, hogy a balra vasz az nem a célra tartás, hanem talán pont a gránát dobás. Uh-huh. Tehát ott például ez jól jöhet, de azt mondjuk a menüben is át tudnád állítani, tehát talán. Esetleg olyan játéknál, ahol alapvetően mondjuk több gomblenyomása szükséges egy funkció előhozásához, de azokat viszonylag ritkán használod, és akkor mit tudom én, játék közben váltasz át. Tehát, hogy eddig az R2-vel lőttél, és mit tudom én, a select tapipad L3-mal tudnál valamit csinálni, akkor csak loadoutot váltasz, és ugyanúgy el tudod hozni egy mondomásra. Mondom, nem én vagyok ennek a közönséget, de fogalmam nincs, hogy ezt mire lehetne használni, de azt az LCD panelt azt rohadtul adom. Tehát az, hogy ne akkor tudjam, de hogy de játék meglossz... közben nem azt nézed. Játék közben nem, de mondjuk, hogyha úgy valamikor időm is rápillantok, ne arról tudjam, hogy merül az akkumulátor, amikor kiírja, hogy figyelj, mert bazd meg, kurvára tölteni kéne, mert mindjárt el fog szállni az egész, hanem az úgy mondjuk 50% környéke lássam már. Tudod, ki adatta meg ezt rohadt jól? A Sony, a fejhallgatóval, az Inzonnal. Tudod, hogy jelzi, hogy merül a fejhallgató? Nem, már a szoftver írja ki. Nem. Ha belemész a szoftverbe, külön meg tudod nézni, egyébként ott sem százalékosan, hanem egy ilyen infografika van, egy ilyen picike, hanem úgy jelzi, hogy merül, nem az, hogy merül, konkrétan azt jelzi csak ki, mikor lemerült, hogy belesípol a füledbe, mint a kuva élet. Így beleküldi, tudod, a zajszűrös fejhallgató, hogy az agyadba most lemerülök, és rögtön ki is kapcsol. Úgyhogy ez egy nagyon jó találmány volt, aki ezt kitalálta, szóval nem adja 5%, hogy jelesz, hogy pittyen egyet, hogy te figyelj, merülök, vagy feldob egy notification-t, hogy nem, belesik itt a füledből, na merültem, baszd meg! És az egész nap ilyen parában vagy, hogy ülsz a sötétben, játsz, mikor fognak beleüvölteni a fület. Én úgy szoktam most már csinálni, hogy amikor úgy érzem, hogy szerintem a határát súrolja, akkor beledugom a USB-C-t, és egy darabig úgy használom, mert egy párszor már így hajnali kettőkor belesikított a fülembe, azt majdnem hátraestem a székbe. Tudod, hogy lassan visszaszokunk a vezetékes fejhallgatóra, mint amikor te párszor, mint a feltörik egyszer a YouTube csatornádat, be feltörik az e-mailjeidet, most benn voltam a postán, vagy OTP-n, én mondtam, nyomtassanak ki mindent, bazd benne, nem támogatok fel semmit a felhőbe. Egyébként amit mondani akar, ja igen, a Beoplay füles ilyen még. Az is ugyanígy, tudod, hogy jelzi a merülést? Ilyen nagyon lágyan elkezd valami kopogni, kop-kop, és nézem, mi a fasz adja ki ezt a hangot, nézem, meg van nyitva a YouTube, vagy valami, és nézeget, hogy kop-kop, és mi a fasz, innen jön, vagy kopognak, mi a tököm ez? És vissza, és tudom, milyen kurva idegesítő, amikor nem kapsz semmilyen kapaszkodót, mihez köthető ez a hang? Mert azt hiszed, hogy valahonnan a játék adja, vagy nem a játék, akár a játék, akár a Windows, vagy valami meg van nyitva, és semmivel se beazonosítható. Kurva idegesítő. Na, aki ezt kitalálta. Szerintem annyira utálhatja az embereket. Hogy lehetne őket jól megszivatni? Rakjuk be egy ilyen lágy kopogást. Igen. De azt ne írjuk le sehol, hogy ez mi egyébként. És tudom, hogy durva, amikor lent ülsz mondjuk este, és egy játszol mondjuk a Resident Evil-t, és egyébként is horror van, és tudod, és nézzel, és így egyébként is egy parázok a horroron, és ott van hátul ugye egy kis benyíló, és néha így hátra szoktam nézni, egyébként is melyik kurva para, és akkor egyszer csak kezdik kopogni valami a fülednek. Fú, bazd meg. Azt hiszem, elég kellemetlen. Ja. Úgyhogy ja, az, hogy most egy kijelző mennyire kell egy ilyen kontrollerre, azt meg mindenki döntse el. Lehet, hogy nyilván, hogyha sok funkciót akarsz integrálni, akkor nem árt, hogyha ott látod és tudsz közte variálni. Egyszerűbb, mint integrálni egy third party szoftvert, meg kényelmesebb is. De ugye ez azzal jár, hogy az nyilván helyet fog, kisebb akkumulátor fog elférni, plusz az ugye plusz erőforrást is visz. Tehát gyorsabban fog merülni, úgyhogy nyilván majd kompromisszumokat kell kötni. Bár mostában azt vettem észre, hogy nem... Te az akkumulátor technológia nem fejlődik, vagy csak leszarják, mert hogy egyébként nem. Ezeknek az eszközöknek az időtartama még egy feltöltéssel kibírják, nem igen nő. Sőt, a PlayStation-nek az új Elite kontrollerrel, vagy mi a tököm, nem tudom, hogy hívják, az valami 2 órát bír, vagy 3-at? Ez kevesebbet bír, mint az alapmodell. Ja. Egyébként az akkumulátor technológiában minimális előrelépések vannak, ezt a szilárdtestes akkumulátort kb. Annyi ide rebesgetik, mint a fúziós energiát, és abból sem látunk semmit. Úgyhogy... De majd rárakják a napelemet a izőre, tudod, a kontrollerre. De mint tudod, lehet ezeket kapni, ezeket a kis tányérnyi szarokat, amiket kiraksz, tudod, a muskátira az erkélyen, és akkor onnan tudod tölteni. Ilyen igazi szláv megoldás. Hogy raknak rá egy dinamót, és akkor néha így dörzsölheted a térdeden. Ez jó, ugye? Nagyon adom. Ennyi. Oké. Call of Duty. Na ez egy másik elgondolkodtató dolog, ugyanis ugye Balázs mondta, hogy Bobby Kotick nagyon nagy arca mondja, hogy minden fasza és minden jó, hát, de nem volt minden fasza. Mondta a narrátor. Ugyanis az a hír járja, hogy mind a Modern Warfare 2-ben, mind a Warzone 2-ben drámaian esik a játékosok száma. Szerintem beszéljünk erről, kérlek, én nyugodtan mondom, hogy miről van szó, aztán én megpróbálok ebbe becsatlakozni személyes élményekkel. Sőt, tudod, mit elmondom kapásból, mi van? Jó. Ugye ezt már többször mondtam, hogy én már egy pár éve nagyon lelkes játékosa vagyok a Call of Duty-nak, meg te is. Játszottunk vele, nem meg annyira, ilyenek, mint te, de igen. Lelkesebb, mint valaha gondoltam volna, hogy leszek megint. Na most mi eljutottunk addig a pontig, hogy szerintem már hónapok óta el se indítottuk a kodot. És a hír, amit olvastam, gondolkodtatott el engem, hogy mégis miről van szó. És szerintem kezd beérni az, hogy az emberek telítődnek lassan a Call of Duty-val. Ez szerintem egy ilyen Marvel jelenség lehet. Tehát amikor ugyanabból a témából kapod meg újra és újra és újra ugyanazt, uh-huh, minimális kilengésekkel, de nem elég ki ahhoz, hogy azt érezd, hogy mást kapsz, hanem ugyanazt, csak most más színű celofánnal kötötték át, az nem más lesz csak. Most a kodra már még ez sem jellemző. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy elég sokan döntöttek úgy, hogy kívül tágosabb. És azért érdekes ez az eset, mert ennek a nagyon soknak mi is részesei vagyunk Adriba. Ugye nálunk főleg Adri szokott ilyeneket játszani, uh-huh, hogy ilyen ezzel játszani, mert én többnyire itt vagyok lent és lent játszom valamivel, amiből jellemzően cikk is készül, és akkor Adri nyomja fönt a Call of Duty-t. De sokat elmond, ez... Bármi, ami 5 óránál hosszabb, az nálad alapból kiesik. Szóval igen, és akkor itt jönnek be, hogy azok a tények, hogy ide most már jönnek számok is. Igen, az érdekes volt egyébként. Évek óta pörög ez, hogy folyamatosan esik a kód felhasználási bázisa. Aztán talán, amikor ugye visszahozták a Modern Warfare-t, akkor megugrott, de azóta megint elkezdett visszaesni. Ott azért meg ugye rámentek a nosztalgiára bőven. Tehát nekem is azzal együtt, hogy én viszonylag élveztem a előző három megjelenést is, nem azért ezt kihagytam, a Black Ops 5-öt, vagy nem is tudom melyiket. Négy volt a Black Ops. Akkor a Cold War-t. A Cold War-t hagytam ki, mert a Vanguard-dal játszottam, meg az MV1-el, meg az MV2-vel. De én előtte szerintem azelőtt a klasszik MV1-el és MV2-vel játszottam utoljára, utána így nagyjából kiégtem a kódból. Még talán a World War 2-re rápróbáltam, de ugye így nagyjából ennyi volt. De igen, most úgy néz ki, megint elkezdett visszaesni. Lehet ennek minőségi folyamánya is. Én fenntartom, hogy nem értem azt, hogy ennyi csapat dolgozik a kódon, ennyi éve fejlesztik, az engine-hez se piszkáltak hozzá annyira, és még mindig azt kell megérnünk, hogy szerver is sok vannak, amikor elrajtol a játék, tartalom hiányzik belőle, bugos, nem működik, nem megy a matchmaking, stb. És azért ez most már egy 30 éve futó franchise, ami évek óta a legnagyobb multiplayer FPS gyakorlatilag, és még mindig ugyanezeket a köröket futjuk, úgyhogy, de úgy látszik, hogy ez több embernél is így ment át, meg nem tudom, tehát sok minden nem működött most sem. Sokan ezt a skill-based matchmakinget hibáztatják egyébként, amit én nem egészen értek, mert az alapfelvetés, hogy annak működnie kéne, szerintem az nem zavaró, de mégis azt mondják, hogy ez tönkretette gyakorlatilag a játékot. Ez volt az egyik ilyen. Monetizációs modellel is sok mindenkinek problémája van, a tartalom se úgy került be. Tehát, hogy én szerintem a legtöbb időmet a kódban nyilván megjelenéskor tettem bele. De az első másfél hónapban nem volt elérhető egyébként a Season Pass. Valahogy késve jött ki. Tehát jóval később jött ki, és én például ezért vettem digitál deluxot. Uh-huh. És ehhez képest jó, meg is szivattam magam, mert mire ugye, bekerült, nyilván akkor nem játszottam, akkor volt más játék, akármi, és mire visszamentem játszani vele, addigra meg már a legvégén voltunk a Season 1-nek. És ugye most azt hiszem Season 2 fut talán, most igen, már az is lassan majd véget ér. De ott is a menürendszer nagyon fura volt, meg volt vele sok probléma. És megint szerintem kb. Minket is csak azt tartott bent, hogy közösen játszottunk barátokkal. Mert én szerintem így egyedül nem is ültem le. A kampányt azt végigjátszottam egyszer, de ennyi volt. Tehát, hogy így multizni egyedül nem ültem be. például Hawkeye-ért. De hogy szemszerűsíteni is tudjunk, nyilván számokat ugye így egyébként nem szoktak közölni, de ugye a Steam-es statisztikák azok mindig előkerülnek. Ugye ez csak a PC-s, tehát ilyen szinten egy picit megtévesztő lehet, mert azért konzolon többen PlayStation-on biztos, hogy többen játszanak, mert azt hiszem, hogy a játékosok fele az nagyjából ott van, vagy talán picivel több is, mint fele. Viszont az látszik, hogy az összesített adatokban ez azt jelenti, hogy a Modern Warfare 2 és Warzone 2, nyilván vissza versa, ezek egyben vannak csomagolva, most az átlag játékos szám 90 ezer. Ez nem tűnhet kevésnek, de ha megnézzük azt, hogy ez nem is olyan rég, még több mint 500 ezer volt. Az a nem is olyan hát rég. Az ez... a, figyelj, novemberben jelent meg a játék. Tehát, hogy mennyi 5 hónapja van kint, 6? Aha. Nagyjából. Nyilván mindig szokott egy nagy visszaesés lenni az előzetes rendület után, de azért nem ekkora, nem ilyen hamar, szerintem. Illetve, hogy el tudjuk ezt helyezni, ez jóval kevesebb, mint a Destiny 2 vagy az Apex Legends számai, amik közül ez egyébként az egyik engem meg is lebett, ugyanis az előbbi átlagos játékos száma az 142 ezer, és a másiké pedig 570 ezer. Még ebben bele lehet az is, hogy free-to-play az Apex. Nyilván. Vagy a Destiny is már az? Destiny már? Az alapjáték. Az alapjáték csak? Az alapjáték meg talán az első pár DLC. Talán. Oké, free-to-play, de ennek ellenére is. A Warzone is az. Szerinted egyébként mennyit dobna ezen az egészen, hogyha hasonlóan a Battlefieldhez a kódot beraknák mondjuk Game Pass-be? És azt mondanák, hogy nézzük meg, szerinted lenne 6-szoros szorzója? Az első 2 héten. Uh-huh. Addig, és nem tovább. Egyébként én elképzelhetőnek tartok egy hibrid megoldást, és ugye már sokszor beszéltünk arról, hogy mi lesz a koddal, és bekerül majd annó a Game Pass-be, és szerintem be fog kerülni. Viszont én egyre inkább arra hajazok, hogy lesz egy úgynevezett kod Game Pass Edition, ami egy valamilyen szinten korlátozott verziója lesz a kodnak. Amit majd felbővíthetsz egyébként valami köztes összegért, mondjuk. Nem, elképzelhetetlen. Vagy megveheted, ugye a Xbox Store-ba, hogyha van Game Pass előfizetése, de csomó mindent olcsóbban vehetsz meg. Tudod, mi a durva? Ez csak a Modern Warfare 2 számai, vagy a Warzone 2 számait is takarja? Ez az MV2 és a Warzone 2. A kettőnek összesen 90 kell körül van a játékos száma? Ezt írták a cikkben. Az kurva kevés. Az nagyon rossz, mert még a Modern Warfare 2-t lehetne azzal menteni, hogy gyér a tartalom meg akármi, de a Warzone 2-t húznia kéne annak, hogy egy Battle Royale játék. Az nagyon szomorú. Nem tudom, a Warzone 2-t egyébként annyira nem sikerült jól szerintem. Különben nem tudom, hogy a skill-based matchmaking az pontosan hogyan működik, de nekem van egy olyan sajnod, hogy úgy működik, hogy nem az van, mondjuk most csak, hogy vizuálisan érzékeljük. Tehát képzeljünk el mondjuk egy ilyen 10-es sávot. Egyről 10-ig, az egyen vannak az abszolút krumplik, és fönt vannak mondjuk az e-sport játékosok. És ez működhetne úgy is, hogy mondjuk az egyeseket ereszti össze az egyesekkel, a ketteseket a kettesekkel, a hármasokat a hármasokkal, és akkor így tovább. De mi van, ha a skill-based matchmaking úgy működik, hogy kezeli az első 3 tartományt, a fölötte lévő 3 tartományt egybe, és a fölötte lévő vagy mondjuk átlagul. 4. Aha. És azt mondja, hogy hát, hogyha te krumpli vagy, akkor mondjuk téged összeeresztünk mondjuk azért a 3-as szintű játékosokkal, ha már 4-es szintű vagy, akkor már bedobunk a 6-osok ellen is, és azért az kurvára más eredményt szül ám úgy. Nem tudom, ez pontosan hogy működik. Ebben egyébként, mivel többen írtátok itt a cseten is, hogy titeket is zavar ez, ezt dobjátok már be nekünk majd ide csetre, meg majd a videó alá is, hogy az SBMM ez miért is ennyire zavaró. Ja, jó. Jó. Ennyire mi nem voltunk benne. Tudom, hogy ez így benne van, és sokakat zavar, de ez pontosan nem tudom, hogy működik, mert mindenhol máshogy szokták ezt megoldani. Hozzáteszem, még olyan rendszerrel nem találkoztam, ahol ez normálisan működött volna. Ugye rengeteg helyen ezt az LO rendszert szokták alkalmazni, amit a sakból vettek át. Na hát ez is kutyaszarul működik egyébként. Multiplayer játékban rettenetesen fosul. Úgyhogy... Egyébként ellen a gyakorlatban is láttam példáját, tehát amikor egy átmelózott nap után mondjuk az ember kicsit be van már borozva, meg el van, és akkor azt mondod, hogy játszanál egyet. Nem azt mondom, be van, azt mondod, hogy pont el van lazulva, hogy ma mai estében még pont benne van 2 körkod. És akkor leülsz játszani, bazd meg, és olyan embertelen szögekből, meg távolságokból kapnak ki marokpisztollyal, amit te az életben nem tudnál reprodukálni. Igen. Hogyha ez a skill-based matchmaking, akkor nem csodálom, hogy sok embernek elmegy a kedve az egésztől, mert A tartalom nagyon szellős frissítésétől eltekintve az ilyen élmények is hozzátettek ahhoz, hogy úgy döntöttem, hogy hát inkább megint frissítem a Switch-nek a firmware-jét, mint hogy még egyszer leüljek Call of Duty-zni. Zoli az le van nyűgözve egyébként a Nintendo technikai felkészültségétől, mert másfél havonta bekapcsolja a Switch, lefuttatja az aktuális firmware frissítést, és elolvassa abban, mi volt, aztán kikapcsolja. És felrakja a PSVR mellé a falra. Úgyhogy továbbra is mondom, nyugodtan lehet szponzorálni, megint. Ez a Nintendónak szól. A Nintendónak szól főleg, mert ők köztudottan szeretik azt, hogyha a saját cuccaikat promózzák. Igen. Ja. Úgyhogy én is kezdek kiábránulni a kodból, én azt mondom, hogy jövőre keressünk valami mást, amivel játszunk. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha a Sony összerakna valamiféle kompetitort. Sőt, azt se bánom, ha nem a Sony rakja össze, legyen az bárki. Egy normális, jó online shootert. Jó, önálló ötletekkel. Nekem például az Apex is nagyon tetszett. Marha béna vagyok benne, de szerintem a megvalósítás maga az jó volt. Kicsit, hogy frissebb volt, mint a többi. Csékettő. Látod, az még a Kinzont is behúzta, pedig ő nem egy nagy gamer. Jó, az Apex az egyetlen játék, ami behúzta Kinzont. De az nagyon. Az nagyon. Az nagyon. Na, úgyhogy, ja. Vonuljunk tovább Game Pass hírek. Itt már többen bedobtátok a chat falra, akkor beszéljünk róla. Igen. A Game Pass megszüntette, az Xbox megszüntette a bevezető áras Game Pass-t, úgyhogy ez a 300 forint néven elhíresült Day One kezdő első hónap, első két hónap, első három hónap. Mindegy, ilyen... Mindig változó volt, hogy egy hónap volt, hogy háromra is elő tudtál fizetni. Igen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 300-as tírt úgymond megszüntetik, és mostantól, aki be akar nevezni a Game Pass-be, az teljes áron fog. Érdekes az időzítés. Nagyjából egy időben a családi csomagnak a bevezetésével. Egyrésztről, igen. Egyfelől, mi ezzel poénkodtunk, hogy lehet, hogy a Micro most vette észre, hogy van egy ilyen. Mert egyébként meglepően sokáig kitartottak emellett a 300 forintos megoldás mellett. De már mint a családi csomagra gondolsz? Nem, erre a bevezető dologra. Ja. Szóval el is feledkeztek róla. Azért mondom, meglepő, szóval most vették készült, de figyelj már, az még mindig 300 forint. Mindig, lehet azért van olyan rohadt sok felhasználójuk egyébként, mert ugyanáluk ez úgy működik, hogy azt hiszem, hogy volt egy pár alkalom, amikor újra megvehetted ezt, de leginkább mindig új akkuntra lehetett ezt felhasználni, illetve folyamatosan promócióba az ilyen 1-2-3 hónapos Game Pass-eket dobálják utánad, de sosem tudod már meglévő akkuntra aktiválni, mindig újra kell. És ugye pont a múltkor egy hír kapcsán beszéltünk arról, hogy valami embertelenül sok akuntjuk van. Akuntjuk az igen, most írta MBD ki, hogy ennyit a 6 akuntjáról. Igen. De nem tudom, mennyire volt poén, de simán el tudom képzelni, hogy gyakorlatban ez létezik. Tudod, mivel vág ez még egybe? Hogy közeledünk az első komoly belsős Micro címek megjelenéséhez. Redfall, Starfield, stb. És itt már jelezte a Micro, hogyha teljes áron akarod megvenni, ezek már 70 dolláros címek. És a 300 forintos tír is most szűnik meg. Ennek van egy olyan burkolt üzenete, hogy a Micro többé nem akar az olcsó gaminggel azonosítva lenni. A Game Pass még mindig igazából de valami hasonló, de az Xboxnak az árnövelése. A teljes áru játékoknak az áremelése. És most a Game Pass-nek a belépő árának a megszüntetése, ezek mind azt akarják szerintem reprezentálni, hogy oké, hogy itt van a Game Pass, de ettől függetlenül ez értéket képvisel, és ennek igenis meg kell fizetni az árát. Ennek van egy ilyen hordozott üzenete, én amennyire látom, és nem is biztos, hogy baj. Szerintem ez a 300 forintos bevezető ár egyébként szerintem nem tett jót a Game Pass-nek a megítélésének. Túl sokáig volt a piacon, hogyha azt mondom, hogy ezzel indítom el a szolgáltatást, és mondjuk egy évig adok ilyen lehetőséget, oké. Túl sokáig. Tehát az a baj, hogy én értem, miért csinálták. Csak ezt már sokszor elmondtam régebben, hogy senki ne higgye azt, és itt most nem csak a Microsoftról beszélek, ugyanúgy igaz ez a Sonyra is, ugyanez igaz a Nintendo-ra, halmozottad igazat Nintendo-ra. Abban az a szent minutumban, hogy egy picit nyerekben lesznek, nagyobb részesedés a piacon, több regisztrált akont, hozzászoktatnak a szolgáltatásodhoz. Ez az, amiről már beszéltünk, hogy meddig lehet mondjuk az M365-nek az árát emelni. Akkor majd csattan az ostor, mert ők sem Teréz anya, pénzből élnek, nem is rosszul, Szépen lassan elkezdenek árakat emelni, kivezetni ezeket a kedvezőbb szolgáltatásokat. Igen, most ott lesz a családi csomag. Most nagyon kedvező áron, tényleg azt mondom, nagyon kedvező áron, ott van a családi csomag. Egyébként nem fognak vele olyan sokan áttételesen szopni, mint ahogy... Tehát ott megint mi lesz? Egy darabig összeállnak a haverok, majd ezek küldözgetik egymásnak a lóvét, azt valaki fizeti, aztán majd valaki ott egyik hónap elfelejti, vagy másikba, és akkor mi marad, hogy vagy az az ember, akinek a neve alatt fut az egész, fizeti tovább, és akkor el van azzal, hogy a többiek meg használják, alá, ahogy én csinálom a Netflixen, meg az összes többi bot szolgáltatóval, és én aztán a legkevesebbet, vagy pedig nem fognak ezzel szívni, mert mindenki előfizet egyesével. Azt mondta, hogy ez a közös ló effektus lesz? Persze, de ha meg sokan használják, akkor ott is jó. Mondjuk, mit tudom, nem tudom, mennyi most teszem, 7000 forint talán a családi csomag? 7000 pár száz forint? Azt nem talán tudom. Ilyesmi. Tőlem nemrég mondta le, úgyhogy nem tudom. Lényegtelen, nem is a lényeg, hanem nagyon kedvező, tényleg kedvező. Oké, átmegy az ABK felvásárlás, lesz még 10 millió felhasználó, akkor legyen 8500. De ha már ott vagyunk, legyen 10000. Az még mindig jó. Elosztod 5 felé, vagy mit tudom, 4 felé. Az még mindig nem sok. Akkor legyen 15. És tehát érted, hogy miről beszélek? Tehát, el fog érni egy olyan lélektani határt, ahonnan nem tud tovább menni, és az lesz ennek... De nem lesz alternatíva. Tehát, hogy ez még mindig a legolcsóbb ilyen jellegű szolgáltatás lesz, mert nincs más. Van egy olyan szempont egyébként, amivel kevesen szoktak foglalkozni, de már foglalkoztunk itt a Reflektorban vele, hogy most egy picit lendüljünk túl az árképzésen. A Game Pass-nél, meg a Sony-nál, meg a Netflix-nél, meg az összes többi, minden volt szolgáltatónál. Van egy olyan nézőpont, és kicsit el is szóltam magam, mert konkrétan erről akarok beszélni, amivel kevesen foglalkoznak. Az embereknek nincs ennyi idejük. Ezeknek a szolgáltatóknak nem pusztán a vásárlónak a pénztárcájáért kell harcolniuk, hanem ahhoz, hogy a pénztárcához eljussanak, a vásárló idejéért is kell harcolni. Na most, hogyha a vásárló azt mondja, hogy ő mit csinál? Az adott időben mondjuk alszik valameddig. Bent van a munkahelyén 9 órát. Uh-huh. Utazik a munkahelyére 1 órát, hazajön 1 órát. Az azt jelenti, hogy elment a napjából 11 óra, hazaesik mondjuk este 4-kor. Most délután 4-kor. Uh-huh. És mondjuk, hogy egy tök, nem egy szociopatáról beszélünk, vagy ilyesmi, hanem mondjuk elmegy aludni 9-kor, vagy még a gyerekkel is kell foglalkozni, vagy akármi, mondjuk, hogy 4 órát, vagy 3 órát tudod lekötni annak az embernek a figyelmét. Igen. Erre lő a Netflix, a Prime, az HBO, a Disney Plus. Hát ott is ki fognak halni szépen. És persze. Az összes többi volt szolgáltató. És mi lesz? Azt mondod, hogy nincsen több dologra időd, mert sorozatot akarsz nézni, filmet akarsz nézni, játszani is szeretnél, és ha azt fogod látni, hogy a Game Pass önmagában annyiba kerül, mint az összes többi volt szolgáltató összesen, akkor azt fogod mondani, nem fogom megvenni a Game Pass-t, mert ennyi időm nincs. És nem is azt fogja mondani, hogy ennyi pénzem nincs, ennyi időm nincs. Ez szerintem egy kurva érdekes szempont lesz, és most még nem biztos, hogy érzik ezek a szolgáltatók, de ha nem fognak beleférni ebbe a képzelt 4 órába, azért, mert túl drága a szolgáltatás, akkor nem is biztos, hogy azért bukják, mert nincsen rá az embereknek pénze, hanem mert nincsen rá idejük. Hát azért jó a családi csomag, mert ott te csak kifizeted, más meg használja egyébként. Tehát egyébként van ez a korosztály, akinek van ideje ezt kihasználni. Érted? Tehát valószínűleg egyébként nagyon sok esetben, és így egy szempontból jól gondolkodnak, van egy, aki fizeti, és van több, aki használja, aki tényleg használja. Gyerekek, tinédzserek, egyetemisták, stb. Elmegyek szabad napra. Tehát, hogy igen. Itt én inkább arra vezetném ki tényleg, hogy azért készüljünk fel lelkiekben arra, és ez szerintem ez az egyik első lépcső. Nem ez az egyetlen, mert emlékezz, hogy Phil-nek sokáig az volt a kommunikációja is, hogy ők nem fognak árakat emelni, aztán emelték a konzol árát, és emelték a játékok árát is. És értem, mert tették meg, mert mindenki más is megtette. Kevesebbet nyertek volna azzal, hogy továbbra is ők maradnak azok, akiknél olcsón tudsz gémelni, olcsóbban tudsz gémelni. És ezért emeltek. A Micronak meg aztán pláne marhára mindegy, mert valószínűleg, ha te mondjuk Xboxra veszel teljes áron tartalmat, és teljes áron, tehát nem Game Pass-t használsz, akkor ugyanúgy, ahogy a Sony-nál meg a Nintendo-nál is ki fogod vezetni a $70 árat is. Ha meg nem, akkor meg, tehát azt mondod, hogy neked ez a 10 óra vagy 10 dollárra több már nem éri meg arra az adott játékra, akkor egy picit még hozzácsapsz az a 10 dodóhoz, és akkor veszel Game Pass-t. Neki az is jó. Sőt. Én értem ezeket a piaci praktikákat. Benne van ez is, és van még egy dolog, ami a 10 000 forintos ár ellen szól. Abban a pillanatban, hogy havi 10 000 forintot fogsz kiadni mondjuk a Game Pass-re. Uh-huh. 3 hónap alatt össze fog jönni egy teljes áru játéknak az ára. De akkor egy olyan teljes áru játékért fizetsz, ami téged kurvára érdekel, és kurvára meg akarod venni. Van ilyennyi az Xbox-nak? De te abból indulsz ki, hogy csak a tudatos vásárló. Szerintem a 80%-a az embereknek nem tudatos vásárló. És ő, tehát az ember lusta. Jó, de egyébként olyan impulzusvásárlót el tudsz képzelni mondjuk az Xboxnak a holdudvarában, aki impulzusvásárló jelleggel kifizet 30 000 forintot egy játékért, ami mondjuk nem egy Call of Duty, vagy nem egy FIFA. Csak azért mondom, mert hogyha 3 hónap alatt nem tud a Micro egy ilyen játékot letenni az asztalra, amit egyébként piaci áron is megvennél 30 000 forintért, de megéri havi elosztásban 10 000-et fizetni a Game Pass-ért, ha a Micro nem tud ilyet piacra dobni, az emberek nem fogják kifizetni a 10 000 forintot a Game Pass-ért. Ki fogják fizetni, mert az ember lusta, és nem feltétlenül akar kockázatot vállalni. Ezért kifizeti a 10 000 forintot a Game Pass-ért, most csak mondtam valamit. Persze. Mert ott van egy rahedli tartalom. Valamelyik csak jó. De... esetleg megkönnyíti a dolgomat, mert minden héten összerak nekem egy listát, hogy szerintem téged ezek érdekelnek. Ezekre jöttek pozitív visszajelzések. Ebben a zsánerben ez a kiemelt. Mint ahogy csinálják ezt a volt szolgáltatók is. Tehát, hogy fölmész, és jó, én picit máshogy vagyok beködve, máshogy működök, mert én általában egy adott dolgot keresek valahol, azt mindig szembesülök vele, hogy akárhányszor konkrétan meg akarok valamit keresni, úgyhogy minden volt szolgáltatás elővel fizetve, geoblokkolva van. De én csak végig szoktam görgetni, de igen, sokkal könnyebb az, hogy földobálja neked, hogy mi lehet érdekes, mert az embernek nincs annyi ideje, hogy kövesse azt, hogy mik most a menősorozatok, mik a menőfilme, a VOD-nál tipikusan, játékoknál is. Ha te nem egy hardcore gamer vagy, és nem ülsz ott mindig, és nézed a reflektort hétről hétre, és nem tudod, hogy mik az új játék megjelenések, mi most a menő, miből maradtál ki, akármi, nem sokkal könnyebb, hogyha ott van egyébként egy elég nagy lista, amiből jó eséllyel merítenek neked egyet, és találni fogsz legalább egy valamit, ami érdekel. De igen, de azt is szűri neked valaki. Sőt, a PlayStation-nél például a kiemelt cím, az fel is van tüntetve, hogy szponzorált megjelenés. Van olyan is, igen. Tehát egyébként ez egy érdekes téma, hogy meddig lehet ezt az árat emelni. Én úgy gondolom, hogy most van a Game Pass egyébként azon az áron, ahol ez most még jó. Tehát ezt most, ezt nem lenne érdemes nagyon piszkálni, és nem csak nem a zsebem mondatja ezt velem, hanem tényleg az, hogy én nem látom a Game Pass-t végignézve azt, hogy ebből melyik az a játék, amiért én amúgy kifizetném a teljes vételárat. Mondjuk máshogy vagyunk bekötve, mert én például a Wolongot sem érzem annak, meg ilyenek. Tehát te nem, de én például... Igen. Te például megvetted a Wolongot, igen, de az például egy olyan játék, amiért lehet, hogy igen. De hogyha ebből ez a Wolong mondjuk az egyetlen, ami megjelenem, mondjuk tegyük fel, hogy egy Wolong rajongó vagyok. Tételezzük fel. Az most márciusban került be a Game Pass, most jelent meg. Megjelenéskorban volt, igen. Márciusban. Az azt jelenti, hogy az Xbox Game Pass-ben januárban és februárban lópikula nem volt. Ez pontos. Ja, szétkapnak értelme. Jó, jó, volt egy Atomic Heart. Tényleg. Na, többek között meg biztos kazalnyi indi. Ami, hogyha adtál volna neki esélyt, akkor eljött. Jó, tudom, ott volt a Mergent Blade, ami... Ha láttam, miért nyomtad azt a... 6 euró, vagy nem tudom mennyi, de 60-at is megérnek. Tudom, vannak ilyenek. Nem a High on Rush... Ja, Istenem. Nem a... Összevekelve, nem a High on Rush, az nem az. A High on Life volt, meg a Hi-Fi Rush. De a High on Life az tavaly. De az is egy egész jó cím volt egyébként. De jó, de a High on Life az egy annyira indi cím, hogy azt szerintem ilyen 10 euró lehetett a Steamen, hogyha megvetted, ha kint volt egyáltalán a Hi-Fi-rás, meg annyi sem. Mondjuk az felvet Kipre. Egy kérdést, és ilyen szempontból meg igazat adnék neked, hogy ha amúgy sincs sok időd, akkor biztos, hogy te le akarsz ülni, böngészgetni a kínálatot, letölteni, belenézni, nem tetszik letörölni, vagy mondjuk rászánod egyszer az időt, utána nézel egy játéknak, ami érdekel, mert jókat hallottál róla, vagy láttál trélereket, azt megveszed, nyilván kellő utánajárás után, tehát nem csak úgy impulzus vásárolsz, esetleg vársz egy leárazást, és azzal el vagy. Én most nagyon tudatosan próbálom magam arra kondicionálni, hogy nem kezdek bele új játékba, amíg egyet be nem fejeztem. És itt vissza is térünk arra a pontra, hogy miért hódítanak a free-to-play játékok. Ja, próbálom befejezni a League of Legends-et már rohadt régóta, még soha nem értem a végén. De nagyon jól fel tudom magam csinálni. Azt meg ilyen izére, mentális tréningre használom. De általában nem nagyon sikerül. Mi volt ez a gondolat itt a végén? Aztán megyünk tovább a Game Pass-ben. Ja, igen, igen, igen. Volt még egy olyan hozzászólás így a 300 forintos tier megszüntetése kapcsán. Ez egy Verge interjúban volt. A Head of Global Communications, Kéri Perez a Microsofton nyilatkozta, hogy oké, ez most így megszűnik, viszont... hogy lehet, hogy kompenzálni fogunk titeket olyan szempontból, hogy a Game Passhez majd hozzácsapunk egy Apple TV-t. Ez így elhangzott, hogy Apple TV? Apple TV előfizetést, ja. Na, az viszont system seller lenne nekem. Mert konkrétan nekem az Apple TV előfizetés hiányzik. Nekem is az hiányzik, és most jutott eszembe, hogy ma jön ki a Tetris. Aha, már kint van. Igen? Aha. Már láttam a virágboltban. Na, is. Lesz mivel elaludnom este. Na, bár nem. Arra majd ott lesz holnap a Forma 1. Nagyon kellemesen zümmögnek azok az autók. Olyan szép pirosak. Bár ahogy most így látom magamat a kamerába, szerintem ez nem fog kelleni. Ugye elképzelem ez a szőkenős dolog. Melyik autó vagy? A piros. Nem, én azért ennél jobban követem. Tehát az, amit meséltem neked, hogy nálunk a családban mindenki szakértő, tehát amikor átjön a sógorom, meg ott van a fater, és akkor na nézzünk Forma 1-et, és akkor megbontunk két sört, megbeszéljük, hogy mi történt az átigazolási szezonban, hogy melyik csapat hogyan fejlesz, meg hogy milyen gumitaktikát kéne használni, és 10 percben azt látod, hogy minden van. De azzal tisztában vagytok, hogy Mbappe melyik csapatban van, nem? Mbappe, az persze. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább. No, jó hír Game Pass vonatkozásban. Érkezik ugyanis egy Sony exkluzív, egyébként nem először, ez már a harmadik iterációja a Game Pass-ba, mégpedig tegnap előtt érkezett. Nyilván egy hétre nézek vissza a híreket, úgyhogy néha vannak ilyen dolgok. MLB The Show. Ha szeretitek a sportjátékokat, akkor örülni fogtok neki. Ez ugye a baseballos játék, ami nagyon-nagyon sok Sony belső fejlesztés. Baseball ütővel kell csapkodni a labdát, ezt elrepül messzire. Egyébként viszonylag minőségi. Itt ugye az történt, hogy ahogy mondtam, Sony exkluzív volt sokáig a játék, de utána a jogtulajdonos úgy döntött, hogy csak akkor hajlandó eladni a jogokat a Sony-nak, hogyha multiplatformon megjelentetik a játékot. Úgyhogy az MLB 2021 óta elérhető Xbox-ra is. Úgyhogy ez is jön. Illetve jön még egy cím, ami ha jól tudom, akkor a mai nap kerül be. Új megjelenésdé van. Ez pedig az Infinite Guitars, ami egy ilyen, hogy mondjam szépen, ez egy RPG, ahol gitározni kell, tehát ilyen ritmus alapú RPG. De ne gondolj bele túl sokat, egyébként ilyen kézzel rajzolt, nagyon egyszerű, ott nem fogod látni. Nem fogom látni? Nem. Melyiket érdekel? Tehát nézzél rá, aztán majd rájössz, hogy ez téged nem érdekel. Ja jó, oké, akkor hagyjuk. Úgyhogy, ja, jönnek ezek is. De tök jó. Kértétek, hogy említsük meg, hogyha esetleg vannak új Game Pass-es megjelenések, mert ezt a Sony-nál meg szoktuk tenni, egyébként tökre egyetértek. Úgyhogy, ha lesz ilyen a jövőben is, hogy esetleg Day One, vagy nagyobb játék bekerül Game Pass-ben, mindenképpen említést fogunk róla tenni. Mint például? Igen, ez még nem megerősített, de nagyon úgy néz ki, hogy érkezni fog egy olyan játék, amivel iszonyatosan sokan játszanak, és hihetetlenül magasra van értékelve. Amit nagyon szerettek, tömegek, milliók vannak rá kattanva, és ez nem túlzás, rengeteg, nagyon sok millióan vannak, és És szerintem pont ezért végre mondhatjuk, hogy eljött a Game Pass-be. Így van. Itt ez, a pillanat. Ez pedig nem más, mint a Candy Crush. ami a Microsoft Rewards rendszerén keresztül derült ki. Itt alkottak hozzá egy úgynevezett landing page-et, ugye, ami az információkat tartalmazza hozzáfűződően, úgyhogy szerintem egyébként senkit nem lett meg. De te egyébként játszanád ezt mondjuk konzolon? Kontrollerrel? mert az, hogy telefonon lepörgetsz három ilyen cukorka folyamat, az úgy oké. Okay. Szerintem tipikusan az, amit nem játszanék konzolon. Na majd megkérdezem anyámat, mert azt hiszem valahol a 12.642. szinten van. Te mit szeret, olyan az igen. 6-7 éve tolja folyamatosan? Tehát... Kérdeznek, hogy mit szól hozzá, hogy jön Xbox-ra a Candy Crush. Na akkor hónaptól fizetettem a Game Pass-t is. Tudom, és másnap hazajön egy Xbox. Kösz, hogy szóltál, fiam. Hú, de jó. De akkor megmondom, hogy Series X-et vegyem, mert nem vagyok hajlandó full HD 30 FPS-en játszani, és Series-essen a Candy Crush-t. Nehogy akadjon nekem. Hogy néz az ki. Remélem kap Ray Tracing patch-t. Hogy amikor a három túlról Rudit kiikszalad, akkor az villogja, mint a Salamon töke. Ó, Isten. Azért nagy igény, hogy ne legyenek. Fogd vissza magad. Kapsz végre Candy Crush-t, örülj el. Na. Na de, és akkor nem csak az, hanem még van egy hír, hogy a Game Pass az bővülni fog. Ezt kétszer kellett elolvastam. Először azt hittem, hogy itt konkrétan Game Pass integrációról volt szó. Nem, egyébként nem arról. Hanem arról, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a Ubisoft Plus-t bele fogja tolni az Xbox-os szoftverkörnyezetbe. Tehát Xboxon is elérhetővé teszi a Ubisoft a Ubisoft Plus-t. Uh-huh. Előzetesen 63 játékra néz ki a dolog, tehát úgy néz ki, ennyi lesz benne. Ez szerintem nagyjából a összes olyan címe a Ubisoftnak, ami valahol konzolra megjelent. Én ezt a listát valamikor láttam. Itt a lista egyébként, de fel is írtam, hogy mindjárt megnyitjuk a listát. De nem olyan nagy szám ez, mert hogyha megnézed, 63 játék jó, akkor abból, hogyha odavesszük az Assassin's Creed-eket, meg a Far Cry-okat, akkor marad körülbelül 20. A Prince of Persia Sands of Time benne van? Az alap? A remake? A remaster? Nem, hát az Ubisoft Gangeszes? Nem tudom. Mindegy, ez szerintem egy elég elkeseredett lépés, ennél elkeseredettebb szerintem csak az lenne, hogyha ha konkrétan beraknák Game Pass-be a teljes tartalmat. Hozzáteszem, hogy abból szerintem legalább pénzt realizálnának, mert azért fizetne a Micro. Azért arra az ökoszisztémába, ahol a konzol holder futtat egy szolgáltatást, ahol azért minőségibb játékok vannak benne, még ahhoz képest, amit a Ubisoft ugye mostanában lerakott, és nagyobb számban, és egyébként árban paritás, vagy talán még olcsóbb is, vagy eddig az volt. Azért ez egy bátor kiküldeni Xbox-ra. Szerintem lesz két olyan ember, aki hajlandó Ubisoft Plus-ra előfizetni, szerintem PC-n se fizeti senki. Ugye PlayStation-on is van ennek egy alternatívája, azt hiszem Ubisoft Classic néven fut. Igen, pont ezt akartam mondani. Hogy van ez a klasszik bizbasz. Egy érdekes rálicit lenne, hogyha a Ubisoft Plus 63 játékkal bekerülne az Xbox-ba. Az elég beszédes az, hogy a Ubisoft klasszikra is úgy hivatkozol, hogy mintha lenne valami ott a Ubisoftnál. Te elég sokat elmond, hogy... Tudom, hogy az EA-nek is van PS-re ilyen szolgáltatása, meg nem fordult a fejembe soha, hogy előfizessek rá. Igen, tehát szerintem elég sokat elmond. Az EA-nél még akár elő is fordulhat, mert azért ott hébe-hóba azért úgy befittyel egy Jedi Fallen, nem, egy most egy Jedi Survivor, vagy mondjuk jöhet egy... Na jó, de akkor azt meg megveszem. Igen. Tehát, hogy... Te arra még költesz pénzt. A Ubisoft Plus, hát... De nem úgy van egyébként, hogy az EA-nek a drágább szolgáltatásaiba is csak nem kerülnek rögtön be az új megjelenések, csak játszhatsz valami 3 órát? Igen, konzolra csak az a változat került. Nem. PC-n volt egy olyan, hogyha előfizetsz valami nagyobb összeget, akkor jönnek az új címek rendesen. De csak addig, amíg gondolom tart az előfizetés. Persze. Nem utána. Az elektronik játszót beszélünk. Mert az milyen durva egyébként, hogy előfizetésben akár ki is fizetheted a játék teljes árát, akkor sem jutsz hozzá egyébként, mert előfizetésben vetted meg. Tehát alapvetően rosszabbul jársz az előfizetéssel. Ez nagyon durva. Jó, mondjuk figyelj, ha tartalmat elfogyasztott belőle, tehát én most ugye mondtam, hogy nagyon próbálom magam kondicionálni erre, hogy egyszerre egy játékkal, és addig másikhoz nem nyúlok, amíg ezt be nem fejezem. A másik dolog meg az, hogy itt van most lesz egy éve, és majd szerintem akkor elcsinálok is egy ilyen összegzést, hogy elindult a PS Plus Extra és Premium, és most elkezdtem felfedezni, hogy egyébként tényleg van egy csomó olyan játék, amit nagyon szívesen kipróbálnék, benne van az előfizetésben, akkor nyilván nem vásárolom meg, és akkor ezeket is úgy szoktam, hogy letöltöm, és addig játszom, amíg van benne tartalom. Kivéve a nagyon szar a játék, nyilván akkor nem erőltetem ezt a dolgot, de az OCD-met kicsit zavarni szokta, tudod, hogyha maradott még izé trófea kitöltetlenül, de azért néztem meg most a Chiát, azért nézem meg a Ghostwire Tokyo-t, meg egy csomó másik is van, amit mondjuk én még jóval előtte megvásároltam, viszont azóta bekerült a PS Plus-ba, és valószínűleg így meg tök szívesen kipróbáltam volna, meg lesz is még ilyen. Úgyhogy, ja. Na, Ubisoft cím nincs közötte. Milyen meglepő. Lenyocó nagyon szépen köszi a 23 hónapot. Jó, ezzel igazából véget is ért az Xboxos blokkunk, és rátérünk a rövid hírekre. Hát 3 óra alatt már egészen biztosan nem végzünk, még akkor sem, hogyha a vágott verzióra kiveszem a szünet blokkot, már pedig kiveszem. És hát lesznek itt érdekes dolgok. Azt a mindenit. Na, beszéljünk egy bezárásról. A Nintendo úgy döntött, hogy pár kaput bezár, ez pedig nem más, mint a 3DS-nek és a Wii U-nak az e-shopja. Meglepően sokáig szupportálta ezeket. A Wii U-nál volt szerintem inkább meglepőm. Azért a 3DS-t azt bármennyire is eltüntették így a Switch megjelenése után viszonylag rövid távon. Azért a 3DS, meg úgy alapvetően az összes Nintendo kézi konzol, az mindig is nagyon-nagyon-nagyon megtérülő dolog volt, tehát szerintem egyik sem bukott. Ugye azt hiszem, az eredeti Game Boy tartja talán még mindig az eladási rekordot, ha kézikonzolokat is vizsgáljuk. A kézikonzolok között biztos, hogy abból fogyott a legtöbb, azt nem tudom, hogy ott a Game Boy-t és a Game Boy Color-t egybeszámolják-e, de tudom, hogy ez ilyen 160-70 milliós, tehát van, nagyon brutál. Nagyon-nagyon-nagyon brutál eladásai voltak. 80 millió 3DS van elvileg kint. De azért mondom, tehát, és a Switch meg most lépte át a 110 milliót talán. Most nyomta le a PS4-et, ezt tudom, már pár hete híreztük. Ez a 130 rá. Lehet inkább. Lehet, hogy valahogy így van. Tehát a 3DS-nél meg értem a supportot, a Wii U-nál annyira nem értem, mert abból viszont 10-pár millió van összesen a piacon. Az nem egy nagy szám, ha jól emlékszem. Úgyhogy érdekes, nyilván már bejelentették jó előre, hogy ezt le fogják lőni. Ugye ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az e-shop nem elérhető, tehát hogy nem tudsz onnan már vásárolni. A online, tehát amit megvásároltál, onnan játékot és tartalmazott online funkciót, azok a dolgok még működnek, a online play az megy. Illetve, ha már megvásároltál valamit, akkor még le tudod tölteni. Ezeket a funkciókat valószínűleg hosszabb ideig meg fogják tartani. Emlékezz csak vissza, hogy amikor a PSP, PS Vita és PS3 shopot be akarta zárni a Sony, akkor mekkora balhé volt belőle. Aztán rájöttek, hogy a sarokba egy 20 éves gép elfuttatja az egész architektúrát, tehát hogy ezt így viszonylag könnyű volt visszacsinálni. Úgyhogy ezek a dolgok még működnek, viszont ez azzal is járt, hogy a Nintendo-nál azért volt az e-shopban rengeteg olyan cím, ami e-shop only megjelenés volt, tehát csak is digitálisan volt elérhető. Ők mondjuk fizikálisból is tudtak ilyet csinálni, emlékszel a Mario Collection-re, mikor azt mondták, hogy elfogytak a kódok? Az elfogytak a kódokra, emlékszem. Igen, tehát azt tudják ők ezt mesterségesen, nem tudni, de alapvetően rengeteg ilyen volt. Egyébként volt egy tök érdekes projekt, a YouTube-on nem tudom, hogy mennyire követed van ez a srác, a Completionist. Nem. De ki szokott maxolni játékokat, mindig ezért kijátsza őket, és akkor minden trófát megcsinálja, ilyesmi. És nekik volt egy olyan projektjük, egy ilyen több hónapos projekt, hogy megvették az összes e-shopos játékot 3DS-re és Wii U-ra is. És ott elmesélte, hogy ez hogy is nézett ki, mert hogy nem lehetett, tehát nem tudtál egy online fizetni, csak ilyen feltöltőkártyákat tudtál venni, abból is meg volt határozva, hogy egy nap mennyit tudtál felhasználni, tehát egy csomó minden olyan dolgot megtaláltak így a rendszeren belül, amivel egy alapvetően nem találkoznál, meg hogy nem tudták hova menteni a játékokat, mert a külső tárhelyet nem támogatott, meg ilyesmi, mindegy. Az volt a lényeg, hogy így megvették az összes játékot, és akkor most azt így, azt hiszem, oda is adják a egy gyűjteménybe, ahol a videójátékok megőrzésével foglalkoznak, hogy ezek egyébként ne tűnjenek el, tehát valahogy megmaradjanak. Ugye kvázi múzeum? Ja. Archívum. Ja, oda fog kerülni azt hiszem a videójáték archívumba, úgyhogy ez csak egy ilyen plusz info. De ja, a 3D-es shopot szerintem még nyugodtan ott hagyhatták volna egyébként. A Wii U-t azt megértem, hogy miért zárták be. Jó. Na, a reflektor előtt volt arról szó, talán meséltünk is, vagy említés szintjén fölmerült, hogy ki lehetne adni AI-nak a játékfejlesztés egyik-másik ilyen, hát, macerásabb, a tesztelést. Igen. Na, annyira nem a levegőbe beszéltünk, vagy Balázs annyira nem a levegőbe beszélt, hogy egyébként erre van kezdeményezés, méghozzá Google-nél. Bizony. És... nem tudom, hogy mi kapcsán vetette fel a Google, mert egyébként nem tudom, hogy náluk zajlódna effektív, aktív játékfejlesztés. Nem olyan rég még zajlódott. Ja, igen? Hát itt ugye nyilván most nagy téma az AI, tehát a mesterséges intelligencia, ChatGPT, meg stb. Ugye ez most nagyon-nagyon megy, úgyhogy nyilván meg kellett nekik is szólalniuk. Azért a Google ebben valamennyire jártas, tehát ott azért van erre. Erre a részére, az AI-ra, nem a játékfejlesztésre. Tehát azt vetették fel, hogy igen, a legtöbb esetben a játékok hibás megjelenés erről azt tehet, hogy nem lehet szkélelni a minőség ellenőrzést. Ez azt jelenti, vagy az én felfogásomban, hogy mondjuk egy játék, tehát a játékfejlesztési folyamatok alatt attól függően, hogy éppen hol tart egy játék, nem biztos, hogy mindig ugyanakkor a mennyiségű játék tesztelő kell. Tehát bizonyos folyamatokat több embernek kéne kitesztelni, valamelyikre kevesebbe kell. Tehát ez nem egy olyan mindig van mit csinálni dolog. Alapvetően azt mondanád, hogy de elvileg nem. És hát ugye láttuk már többször, hogy egyrészt ez egy elég megterhelő munka is, iszonyat repetitív. Nyilván mondjuk egy-egy pályaszakaszt meg kell csinálod százszor, és akkor ledokumentálni mindent. Másrészt meglátjuk, hogy a játékipar sem bánik túl kézzel a tesztelőkkel, tehát ez nem az atombiztos munkahely, amennyire beleláttunk. És hát azt mondta, hogy akkor ezt marha egyszerűen meg lehet oldani, nem azzal, hogy jobb körülményeket biztosítunk, vagy jobban odafigyelünk esetleg a menedzsmentre, vagy valami, nem, kibaszok mindenkit, azt AI-val helyettesítjük. Mert ez mennyire az milyen jó, mert hogy azzal meg lehet járatni ugyanazokat a dolgokat, ugye százszor, és akkor majd az elmondja. Na most ezzel csak egy bajom van, még a mesterséges intelligencia részéhez azt mondom, hogy a Google-ért is meg minden, viszont a játékiparhoz már megmutatta, hogy rohadtul nem. Tehát, hogy arról udvára fingja sincs. És ezt így bátran kijelenteni, hogy a hibás megjelenések nagy részét az okozza, hogy nincsenek rendesen kitesztelve, nyilván részben igen. De hát, hogy most tényleg azért, hogy nem volt megfelelő összeg emberállomány alokára azzal, hogy a QA úgy legyen megcsinálva, hogy az alapján lehessen javítani a játékot, vagy egyébként volt visszajelzés, csak telibe szarták, kedves Cyberpunk például, meg hasonlók, tehát ezt szerintem nagyon sok felé el lehet vinni, itt megint csak be akartak böfögni valamit, hogy egyébként meg tudjuk ott. Egyébként annyi oldalról dolgoznak ezen az AI-s dolgon, közben Vincent Lart nagyon szépen köszi a 100 csírt, 100 bitet. Annyi oldalról baszogatják ezt az AI alapú számítási támogatást, amit hol a játékon belüli AI-ra akarnak allokálni, hol most éppen a Q&A területre akarnak rálőcsölni, hogy egyébként előbb-utóbb ezzel biztos fognak kezdeni valamit, csak ne a úgy járjunk ezzel, mint az NFT-vel, meg a többi szarral, tudod, amiben mindenki a megváltást látta meg a jövőképet, aztán egyre másra kiderült, hogy csak a játékosok szarják az egészet telibe, és kurvára nem akarnak ilyesmit látni, és akkor jöttek rá, hogy ja, hát egyébként tényleg talán ezt nem kéne. A Square Enix-et nagyon nem zavarja a dolog. A Square Enix el van azzal foglalva, hogy mit tudom én, a Final Fantasy hetes csajok seggéről készített NFT-ket árulja a bitcoinért az interneten, úgyhogy közben látom, hogy itt írtátok is, és eszembe jutott, hogy itt is, meg Discordon is tudom, hogy vannak köztünk olyanok, akik, hogy most konkrétan játéktesztelők, ezt nem tudom, szoftvertesztelők, abban az biztos, hogy vannak, és itt írtátok is, hogy mindig van mit tesztelni, akkor ez csak megerősíti bennem azt a tudatot, hogy akkor viszont a menedzsment megy valahol félre, nem? Tehát, hogyha mindig van mit tesztelni, ott vannak a tesztelők, adnak visszajelzést, hol csúszik el? Mi lenne, hogyha kivételesen nem a Q&A meg minőség ellenőröket helyettesítenénk AI-val, hanem a menedzsmentet? Akkor nem lenne munkám. Oké. Okay. Nyomós ér, oké. Okay. Nem kell oda AI, jó, hidd el. Okay. Felelős döntéseket kell hozni. Jó. Na. Még a végén kitalálod, hogy az AI az könnyebben fennmarad éjszakánk. Már nem azt kell, gondolod? Na, kíváncsi lenni például egy ChatGPT-nek, hogyha leadsz egy panaszt, akkor az például részrehajlóan mondja azt, hogy jó, hát azért az talán nem így kéne, vagy nem tudom én mi. Jó, viszont tudod, hogy mi lehet még ebben, hogy mindig lehet azt mondani, hogy hülye volt a szoftver. Az nem is probléma. Erre megint csak azt tudom mondani. Mondjuk ezt mondják-e alkalmazottakra is, tehát sajnos, de ez már egy másik jellegű probléma. Tudod, van ez az örök visszatérő gondolat, hogy nem kell, hogy tökéletes legyen, elég, ha kevesebbet hibázik, mint az ember. Fú, ez meg, ez kurva mély volt. Én ilyenekkel tudok csak szolgálni, figyelj, mm-hmm. Ez a pár évtized nem ment veszendőbe. Melyik? Az enyém. Ja. Mindegy. Kiszerít. Hát bedobjuk mindjárt közvéleménynek, aztán rendben van. No, szóba került a Square Enix. Akkor beszéljünk a bosszúállókról, akiket lassan hívhatnánk odébbállóknak is, mert hogy úgy néz ki, hogy szépen lassan belátta, ezt egyébként a kiadó látja ilyenkor, Bet? Ez Square nyilatkozta ezt, vagy a Crystal Dynamics? Crystal. Akkor ővék a Avengers jog, ezek szerint? Nem. Az a Marvel-i. Már úgy értem, hogy a játéknak a jogai azok náluk vannak? Ja, szerintem igen. Igen. Tehát akkor úgy dobbantottak a Square Enix-től, hogy vitték magukra az Avengers jogokat? Nem. Az szerintem egy játékra szólt csak. Megbízásos játék volt. Az oké, de akkor ezek szerint náluk vagyok. Nem ez a lényeg. Hát, nem tudom, hogy egyáltalán hogy ukadták ki ettől a hírtől oda? Úgy, hogy érdemes lenne tudni, hogy a Crystal Dynamics-nél, hogyha nincsenek ott az Avengers jogok, igen, akkor nyilatkozhat-e olyat, hogy ő így elengedi az Avengers-t, hogyha ebből nem hátrálhat ki, tehát hogy őt szerződés köti például ilyenekre. Hát de valószínűleg nem köti. Mindegy, a lényeg az, hogy az Avengers-t azt... Balázs, nagyon nincsen velem most egy platformom. A lényeg az, hogy most befejezik az Avengers-nek a támogatását szépen lassan. Úgyhogy úgy néz ki, hogy mindenki belátta, hogy ez így ennyi kalapkabát volt. Úgyhogy ez azzal fog járni, hogy érdemi támogatás a jövőben nem fog már ráérkezni. Egy-két apró kozmetikai lófaszt még fogtok kapni, de aztán a sztorból is le fog kerülni, úgyhogy ennyi lesz. Igen, most azt írták, hogy most jelenik meg majd azt hiszem az utolsó patch, vagy content update, nevezzük akárminek. Kicsezték Twitterre, hogy itt van még a 1000 éves Thor kosztüm, azt így pluszban így megkapjátok, tessék a tietek. És elkezdik szisztematikusan törölni az online store-okból, tehát az online felületekről az Avengers, nehogy véletlenül meg tudjátok venni, ha szerettétek volna, egyébként nem tudom, hogy van egy ilyen. Bár többen jelezték már, viszont sokszor beszéltünk az Avengers-től, és többen jelezték, hogy ők egyébként tökre élvezték a játékot, úgyhogy a fakírok is vannak. Tök jó. Egyébként én ezt senkitől nem akarom elvenni, bár azért úgy gondolom, hogy ha az ilyen jellegű emberekből sok lett volna, akkor nem bukik a játék. És nem titeltek róla, szerintem az a játék elég átgondolatlanul jelent meg. Abban az időszakban a Square-nek volt egy jó pár. Messzi nem menjek Babylon's Fall. Uh-huh. Hasonló gondokkal küzdött. Na mindegy, úgyhogy leveszik az online store-okból a játékot. A szerverek majd még működni fognak egy jó darabig. Tehát aki már megvette és játszott vele beletartórákat, meg hasonlók, az még működni fog, illetve azt már bejelentették, hogy viszont a in-game tartalmak meg ingyenesen elérhetővé fognak válni. Hát arra az időre. amíg még ezt támogatják. Hát tehát támogatni, mert úgy nem támogatják, hanem csak futtatják alatt a szervereket gyakorlatilag. Hasonló ez, mint a Blizzardnál a Heroes of the Storm, amit már jó ideje elengedtek, és ilyen lélegeztetőgépen van csak tartva. Amit nagyon sajnálok, mert szerintem az kifejezetten szubrakoztató játék volt. Na, akkor most lendületet veszek, jó? És elkezdek pörgetnék az a dolgot. No, az Electronic Arts felült egy utóbbi időben elharapódzott trendre, és elkezdett kirúgdosni embereket. Szám szerint a munkavállalói 6%-át rúgta ki. Ez szám szerint 775 állást érint. Uh-huh. Itt nem fették le, hogy most így pontosan ez 775 embert jelente, vagy vannak átfedések effektív, de 775 állásról van szó. Valamilyen Wilson, Andrew Wilson? Igen. Nem tudom, de azt hiszem, hogy ő nyilatkozta, hogy a cél az, hogy blockbuster interaktív storytelling, tehát hogy a nagyon nagy horderejű interaktív történetmesélésre akarnak ráfeküdni, megy a bullshit ezerrel, meg hogy a... Pont az ilyé. Igen, de ez bármit jelenthet, és hogy making the most of those communities with social and creator tools, tehát ilyen mindenkit mindenféle eszközzel el akarnak élni, meg kreativitás, meg közösség, meg mit tudom én, minden be volt dobva. Aztán azt hozzátették, hogy jaj, és akik ebbe a vízióba nem férnek bele, azoktól váltak meg most. És így... A vezetőségtől? Mert hogy egyébként eddig, ha jól emlékszem, pontosan ezekre a dolgokra mondták azt, hogy na, ilyen játékot nem akarunk csinálni. Úgyhogy nem tudni pontosan, hogy mi történt. Fallen Order-en kívül, vagy a Jedi Survivor-en kívül egyébként van olyan játékok, ami ebbe belefér? Lehet, hogy igen, a Vasember játékon dolgoznak, meg a Black Panther-en. Tudom. Meg a interaktív történetmesélésbe belefér az évenkéti FIFA is, nem? Interaktív történet? Éppenséggel figyelj! Hát, hogyha egy foci meccsnek az eseményeit történetként értelmezzük, akkor ja. Okay. Ha elég szélesre tudod nyitni az ólót, abban sok minden belefér. Úgyhogy mindegy. Egyébként jó is, hogy mondod a FIFA-t példának, mert egyébként gyanúsan egybevág a dolog azzal, hogy ugye, ha mindig az idéntől már nem adhatnak ki FIFA címen játékot. Hanem mi lesz valami? EA Sport futball, vagy nem tudom. Úgyhogy simán el tudom képzelni, mivel a FIFA azért nagyon fontos brand volt az Electronic Arts-nál, el tudom képzelni, hogy annak a jogi tevékenységeit, meg ilyen, mi ez, licenc tevékenységét végző csapat, az ki tudott tenni 6%-ot. Úgyhogy lehet, hogy ennyi ember. Bár ugye ez nem feltétlenül állítható paritásba, tehát a 775 állás az nem biztos, hogy 775 munkavállalót jelent, mert lehet sokkal. Ezt mondtam az elején, hogy ez lehet, hogy más átfedésben van. Lehet, hogy egy ember töltött be két állást, vagy három ember egyet. Hát, és senkinek nem akarom, hogy elveszítse a munkáját, de mit tudom én, ha te voltál az, aki a FIFA-ban minden egyes évben a grafikán átszerkesztett a dátumot, akkor lehet, hogy nem álltál olyan erős lábakon, ne haragudj. Lehet, hogy az így is megnéztek. De mit is csináltál? Ja, az évszámokat? Hát azt én láttuk, hogy nem megy annyira. Főleg, hogy nem is tudom, tavaly előtt volt botrány, azt hiszem, nem a FIFA-nál, az NFL-nél, hogy nem írták át a dátumot a stadionon belül. Igen. Hanem ott a háttérben még az előző évni nem volt. Nem is az előző, mert kettővel vagy hárommal korábbi valami volt. Fú, volt valami nagyon nagy baj volt. Na, úgyhogy az IE-nél ez történt. De volt jó hír is az iparon belülről, ez pedig az, hogy ugye megjelent a Resident Evil 4 remake, és hatalmasat ment. Tehát képzeljétek el, hogy 2 egész nap alatt leszállítottak, ez nem az eladott mennyiség, mert nem a konzumernek eladott mennyiség, hanem a Capcom számolta azt, hogy lesippeltek belőle 3 millió darabot. Az a fizikai példányok? Ez a fizikai, de állítólag benne vannak a digitális kopik is. Valahol azt olvastam, hogy abban már digitális is benne de van. De az, hogy számolt ki, hogy abban mennyit szállítottál? Hát az volt, hogy ebben a shippeltek is benne vannak, amik fizikailag kilettek küldve a sztórokba, meg hogy beleszámolták a digitálisat is, de voltak itt átfedések, lehet, hogy benne vannak a digitális számok is, nem tudom. Tehát ez nem a konkrét eladás egyébként akkor? Hát a shippeltnél ott nem. De a digitnél viszont igen. Nyilván ott. A digitnél azt tudják számolni, hogy mennyi ment el. Ami azért érdekes, mert ez a 3 millió darab, csak hogy valami kontextusba állítsuk, az eredeti Resident Evil 4-nek, ami ugye GameCube-ra jelent meg. A kultikus Resident Evil. A kultikus. Abból egy év alatt ment el GameCube-ra és PS2-re ennyi. Tehát... Az kicsit torzít, mert ha jól emlékszem, akkor ez egy darabig GameCube exkluzív volt, és később portolták PS2-re. Igen. De lehet, de, hogy de, ez de, egy évben... Egy évben volt. Azt úgy értem, csak lehet, hogy mit tudom én, azért nem... Tehát lehet, hogy a két évet vizsgálnánk, az egy közelebbi képet. Lényegtelen, nem akartam ebbe ennyire belemenni, csak... Tudom, meg akarsz akasztani. Ja nem. Isten őriz. Na, úgyhogy nagyon szépen teljesít a játék, hogyha minden jól megy, akkor hamarosan láthatjátok is róla a videót. Korrekt játék. Teljesen jó. Azért ment a hiszti, tehát ment a review bombing Metacritiken, és többnyire azért, mert hogy számos ponton belenyúltak úgy a történetbe, mint a játékmenetbe, meg a pályafelépítésbe, itt ott ott bele kotnyereskedtek, és hát a hardcore fanoknak, a kemény vonalas Resident Evil 4-eseknek ez annyira nem tetszett, hogy mint a gép dobálták rá a nullákat, meg az ilyeneket. Tehát nyilván, hogyha mondjuk eddig a játék olyan volt, hogy annál a hídnál eddig balra lehetett fordulni, de mostantól jobbra kell ugyanazért az útért fordulni, akkor az a játék automatikusan nulla pontot ér. Hát vannak ilyen emberek. Ezért van az, hogy Metacritiken egy fabatkát sem adunk a user score-ra. Nem, hát, mintha... Vagy legalábbis, hogyha már az alapján akartok ítélni, akkor menjetek be ott, ahol listázva van, és nézzétek meg. Tehát aki odaírja, nem is tudom, melyik játéknál volt, azt hiszem, a Dying Light 2-nél, hogy nincs benne olasz nyelv, egy pont, vagy nulla pont. Igen. Az ilyeneket nem. Ott, én azért nem is nagyon szoktam nézni egyébként nullás meg tízes értékeléseket. Nagyjából olyan középértéket, de 7-8 pont az 7-8 pont kifejtősebb, az közelebb áll ahhoz, ami valóban lehet, mert egyébként akik csak ezen a két tengeren tudnak mozogni, az de szakadjon meg. Így van. Úgyhogy mindegy, akárhogy is van, ez egy nagyon szép eredmény, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy a Resident Evil remake-ek hosszú sora az nem ennél a láncszemnél fog megakadni. Hú, az ötöt én várom. Az ötöt egy dolog miatt várom. Hogy kópozunk végre. Hogy megcsinálják normálisan benne a kópot. És azt kópba végigvisszük. Én arra még a hatnál is hajlandó vagyok egyébként, mert a hat egyébként nem volt annyira kicseszettő szar, mint sokan emlékeznek rá, vagy mint sokan állították annó. Nekem torzítja a képet, hogy én csak és kizárólag kooperatívban játszottam a hattal. De én mind az ötöt és mind a hatot, úgyhogy az előző remékek én nem ugráltam, mondtam miért. Persze. Be is szóltál miatta utána. Szoktam. Ugye, olyan játékmenniket tartalmaznak, amitől nekem heróton van. És egyébként ilyen jót. a négy... Igen. Ne keverj magaddal. De nyilván az ötöt hatott, tehát és szerintem az ötödik rész még biztos. A hatodikban nem vagyok annyira biztos, de hogy az ötödik résznek még le fog jönni a remake-je, mert az is elég erős előadásokat produkált a maga idejében. Most mindig a jobb részek közé tartozott. Az emlékszem, a két generációval ezelőtt az egyébként egy baromi erős cím volt. Tudod, ott már a fényekkel, meg az ilyen nagyobb felbontású textúrákkal ott szórakoztak. Igen, mert az már ugye a hatodik generációra jelent, meg az 360-as cím igen. volt. Úgyhogy figyelj, az rendben volt. Itt van még egy elágazás, egyébként nem biztos, hogy a Resident Evil 5 lesz a következő, lehet, hogy Code Veronica-zni fognak. Ez csak a te mániád. Nem, más is mondta. Volt egy felmérés. Zoli egyszer olvasta a GameStar-ba 99-ben, hogy létezik ez a játék, és azóta mindig dobálja a Code Veronica-t, mert meg akarja mutatni, hogy nem csak a mainline Resident Evil-ekkel játszott, hanem hallottál másikról is. Szerintem meg tudod, mi lesz? A Revelations 2-vel fogják folytatni, csak hogy kibasszanak mindenkivel, mert a Resident Evil-ből is a kettőt remékelték, nem az egyet, a Revelations 2 lesz a következő. Biztos. Vagy az Operations Raccoon City. Az biztos, az tuti. Arra van szükség. Code Veronica, bassz. Az még izére jelent meg. Konzor. Sega Dreamcast-re, amit még polcon se láttál soha, még múzeumban se. Én várom a Code Veronica-t. Az várhatod. Jó. És tudod, ki volt benne a főszerepű? Persze, a Veronica. Azaz. Azt hittem a kód. Na jó. Rám lehet alapozni. Na, úgyhogy rád nagyon. Tudom, hogy van a játékban egy rács. Azt láttam. Volt benne rács? Volt benne rács, arra emlékszem. De tényleg. Uh-huh. Azt szerintem a Suffering-gel kevered. Most gondolkozol, hogy ez milyen játék. Jó. Abba okay. Volt rács, mert börtönbe kezdtél. Na jó, menjünk tovább. Beszéljünk egy nagyon komoly játékról. Megint szányra kapott a Metal Gear Solid 3 remake. És a Video Game Chronicles-nek egy általában megbízható forrása úgy értesült, hogy valamikor az E3 környékén, ez még fontos lesz, uh-huh. Az E3 környékén fogja megmutatni magát a Metal Gear Solid 3 remake, illetve, hogy ott lesz bejelentve, hogy más Metal Gear Solid játékoknak is, így állt a hírben, újra kiadása is tervben van. Igen, mert most le vannak véve, azt hiszem a Shell HD Collection. Tehát, ha jól tudom, ha most bemész például a PS Store-ba, akkor csak a Phantom Pain tudod megvenni, meg a Survive-ot. És az ilyen HD Collection-ek meg stb. Azok mind el vannak tűnve, mert nem ott volt az, hogy azért vették le azokat, mert hogy olyan bejátszások voltak, olyan a történelmi ilyen bevágások, ilyen archív felvételek, és a jogokat nem akartak kifizetni a Konami. El tudom képzelni egyébként, hogy visszaveszik, azt valahogy rekonstruálják, hogy ne kelljen jogdíjat fizetni, és kiadják újra. Az igazság, én soha nem voltam egy nagy MGS fan, de mindenki azt mondja, hogy ha más nem, a sztoriért érdemes, mert hogy az ott az nagyon, akkor miért a harmadik résszel kezded a remake-et? Ha senkinek fingja sincs, hogy az első két részben mi volt. És a harmadik részben, ha jól emlékszem, vannak olyan leleplezések, amit nem nagyon tudsz értelmezni, ha nem játszott az első két résszel. Szerintem annyira nem. Mert az harmadik része az első rész. Tehát az teljesen az eleje. Nem, az még régen a Nintendo-ra jelent meg az eredeti Metal Gear. Nem, a Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, azaz. Neked, köszönöm, hogy kijavított. Te csináltál belőle azért retrospektív videót, nem? Volt neked ilyen? Nem emlékszem. Megpróbáltam megnézni. Jó. Tehát a hírnek a lehet, ma megpróbálom megint. Majd arra alszom el. Amíg nincs Forma 1, ez is jó. Addig jó lesz. Ló nincs, megteszi a szamár is. Persze. Jó, tehát azt mondja ez a jól értesült forrás, hogy ha bejelentették az MGS 3-at, akkor 24-ben megjelenés. Oké. Okay. Jövőre. Segítek. Felőlem jöhet a jövő héten is. Ami viszont nem fog jönni, és az visszacsatolunk egy kicsit a Ubisoftra, sőt a következő három hírünk, az Ubisoft lesz. Az első, hogy az a hír van, hogy Far Cry 7 nem készül. Ne. Azt mondták, hogy jelenleg nincsen fejlesztés alatt a Far Cry 7. Mert már készül. Lehet. Nem csinálják a rajongók. Ja, vakmókusoknak kiadták. Az a hír, ez van, hogy Far Cry 7 nincsen fejlesztés alatt, de azt sietve hozzátették, hogy a számozott Far Cry-ról beszélünk, és hogy figyeljük meg, hogy van egy nagyon érdekes trükk, hogy minden számozott Far Cry-t egy számozatlan Far Cry követ, mint a Blood Dragon, mint a Primal. De azok ilyen hokedli kiegészítők voltak. Ja, úgyhogy lehet, hogy hasonló meg fog jelenni, az lehet, hogy készül. De azt tudják, hogy jelenleg... Aztán húszátok meg. Hogy az valószínű, hogy a Far Cry, hogy lesz Far Cry, az valószínű, de Far Cry 7 az konkrétan fejlesztés alatt az nincs. Legalábbis egy jól értesült forrás szerint ez most jelenleg a helyzet. Mit lehet abból még kihozni? Semmit. Azzal szerintem egy erős paradigmaváltás kéne. Egyébként, sőt, tudom, hogy egy Far Cry-ból szerintem sok mindent ki lehetne hozni, csak el kéne szakadni a kaptafától. Én például el tudnék képzelni egy Far Cry-t mondjuk egy holdbázison. Egy hatalmas open world holdbázison. Megint hozod ezt a űrállomás, meg a többi baromság. De miért baj az űrállomás? Legyen marsbázis. Nincs baj vele, csak... Legyen marsbázis. Lehet. A Marson úgyis van radioaktív sugárzás, akkor lehetne ilyen határt felhúzni. Voltál, vagy mondjuk, megmérted? Igen. 3,6. Nem rossz, de nem tudok. Úgyhogy lehetne például egy ilyet csinálni. Lehetne víz alatti bázis. Jó, igen. Mert bájosokkozni is szeretnél. Lehetne egy repülősziget. Uh-huh. Lehetne a középkorban. Például. Ja. Tény, lehetne. Vagy lehetne mondjuk egy posztapokaliptikus környezetben. Lehetne bárhol, ami picit elszakadna ettől a mostani. Ezt változtassák meg, ezt a fákrát. Én például a Primal-t szerettem. Na az jó volt. Azon kívül, hogy egy-egybe felhasználta a negyedik résznek a pályáját, az kellően kimozdult, és nem volt olyan brutális eltérés a többihez képest, de már csak az, hogy bocsánat, csak Anderexten középkorban is tévétornyokra kellene felmászni. Azaz. Meg a terrorista bázisokat felszabadítani. Tessék, itt a középkori, ezek semminek nem tudnak örülni. Nem fogják a középkorba vinni, mert az ott az AC-nak a játék területe, úgyhogy azt nem. Nem tudom, de valamit lehetne vele kezdeni. Én nem is azt mondom, hogy feltétlenül időben és térben kéne kimozdítani, hanem azokat az ott berögzült játékmechanikákat, amiket, hogy tényleg, amit ti is mondtok, hogy mi most már 20 éve tornyot mászunk, mi most már 20 éve bázisokat szabadítunk ki fel, ugyanazokat a mellékküldetéseket csináljuk, marhára unalmas. Picit más környezetben. De tök ugyanazok a dolgok. Tehát ennyit elég? Ez ennyi kreativitás szorult a Ubisoftba? És tudom, hogy igen, de hogy ki lehetne mozdulni egyébként? Nekem egyébként olyan alacsonyan van az inger küszöbem a Far Cry-ral kapcsolatban, hogy én már egy Primal 2-nek is örülnék. Komolyan. Blood Dragon 2. De hogy tett. Kurva jó volt a Blood Dragon, nagyon igen? Szerettem. Ha? Nem volt benne sárkány. Egyébként volt benne sárkány. Na nem húzol a csőbe. Tudom, hogy gyekszel. Na, de már szóba került a Blood Dragon, akkor beszéljünk arról, hogy szivárgott egy kicsit a Frontiers of Pandora. Tudjátok, az Avatar játék. Kikerült egy kép. Egyébként, amikor állítottuk össze a híreket, akkor már letiltották Twitterről. Igen. A képet, úgyhogy már nem lehetett hozzáférni. Nem, de engem se tigatottak le Twitterről, én saját lábamon távoztam. Igen, így volt. Tényleg? Igen, mindenki ezt mondja. Okay. Szóval kikerült egy kép, és ezen túl sok mindent nem lehetett látni. Ha és amennyiben ez a kép ez legit, teljesen, akkor pár dolog egyértelműnek tűnik. Függetlenül attól, hogy nyilván egy állóképből nem érdemes messze menő következtetést levonni, ettől függetlenül én megteszem. Egy cikket is írsz. Szóval, hogy az biztos, hogy ez FPS lesz. Ezt ebbe kiegyeztünk már a múltkor, igen. Igen, nem kell nagyon kiegyeznünk, ezt megerősítették. Azt megerősítették, hogy ez tudom. Hát ugye az lesz. Mi a előrendelésről beszéltünk múlt héten, igaz? Hogy kikerült az a kép, tudod, hogy ez lesz a deluxe változatban, és hogy... A pre-order, amiben nem a volt kötőjel. Igen. Nem volt kötőjel a pre-order. Igen. És ez volt az egyik. A másik, azt láttuk, hogy navikkal leszünk, ez is egyértelmű. Vigyázz. És hogy amiben a Quaritch mászkált, meg a többiek, ezek a rakodógépek, ezek a mehák, hogy ilyenek ellen kell harcolni fegyverrel. Ez addig Avatar, igen. Na most... Ez eddig teljesen az Avatar setting, viszont a kép alapján annyira nem tűnt vizuálisan Far Cry 6-ot meghaladóan az összkép. Nem gondolom, Dúniára épül ez is. Valószínűleg. Nem tartom valószínűnek, hogy... De engedjük meg egyelőre, hogy lehetséges, hogy mozgásban jobban fog kinézni. Tudom, mi a fura? Hogy az Ubisoftnak az előző Avatar játéka, amit már sehol nem lehet elérni. Hogy tényleg abban a 60-valahány játékban, amit be fognak kúrni, be nincs, fognak baszni, abban nincs ott? Nincs. Ott szerintem már nincsenek náluk a jogok, tehát azt a játékot eltüntették mindenhonnan. De miért? Mert gondolom, hogy lejártak a jogok hozzá, és nem akarták megújítani. Tudom, melyik játékról beszélsz, mert többször beszéltünk róla is, hogy lehet, hogy abból kéne Retroworld, de csak nem lehet beszerezni sehonnan. Úgyhogy én próbáltam, én akartam egy Avatar Retroworld-ot csinálni, és nincs. Úgyhogy nagyon majd ne lepődjetek meg, de valószínűleg ez várható, viszont azt is mondták, hogy a kép ugyan kiszivárgott, de megint csak általában nagyon-nagyon hamarosan várható belőle egy teljes értékű gameplay trailer. Ami úgy fog kinézni, hogyha nem írják rá, hogy Avatars, akkor el tudod adni Far Cry 7-nek? Nem, azt mondták, hogy ez nem készül. Legalábbis nem Far Cry 7. Nem ezen a néven. Azt mondták, hogy nem ezen a néven készül. Ó, lehet, hogy ez egy... Oh. Ja. Lehet. A Frontiers of Hawaii, tudod, és akkor ott mászk az ügyedő trópusokon. Úgyhogy mindegy, tehát úgy szivárok, nagyon valószínű, hogy az E3 környékén lesz ebből valami, de azon se lepődjünk meg, hogy a Ubisoftnak jó szokása szerint csúszni fog ez az egész. Nem pusztán azért, mert hogy a Skull and Bones, meg a Beyond Good and Evil, meg a Prince of Persia remake, meg a többi az hasonló sorsra jutott, hanem, és itt kapcsolódunk a következő hírhez, ugyanis az a hír járja, hogy az idénre belengetett Assassin's Creed Mirage, és a szintén idén bejelentett, idénre bejelentett crew, új crew, és valószínűleg jövőre fog csúszni. Pici kiegészítés, mert láttam, hogy többen, mert írtátok az egész műsorat, meg most is, kifejezetten azt a szófordulatot használjuk, hogy E3 környéken, nem véletlenül. Igen, nem azt mondjuk az E3-on mutatja, mert az E3 környékén. Erről szó lesz, hogy miért. Na most a szivároktatás arról szólt, hogy nem csak annyit vélt tudni a kedves szivároktató, hogy a Assassin's Creed Mirage az csúszni fog, hanem van egy olyan érdekes értesülése is, hogy ez egy régi AC motoron fog futni. Abban nem ment bele részleteiben, hogy pontosan ez mit jelent. Hát ugye az Unreal Next-et használják, most akkor a régi Unreal motorra írták volna meg. Az, az utolsó, ami kijött talán arra a motor, az az AC3 volt talán. Vagy a 4. Nem tudjuk, hogy nem, a 4 volt, mert utána az évvel volt, amelyik a brutál szarul futott minden, azt hiszem az volt az első Unreal Next-es játék. Tudom, Unity. Szerintem ez nem fog oda visszamenni. Én ebben a nyilatkozatban, még bőven belelátom azt, hogy egészen egyszerűen csak annyit jelent, hogy úgy régi, hogy a Prevgent szupportáló motor. Tehát nem lesz megújítva a jelen generációsra. Értem. Hanem a meglevőn. Nem erre mondta Tom Henderson, hogy utána megerősítették neki, hogy mégse késik. De aztán volt egy megerősítés, hogy ja, de egyébként lehet, hogy fosság az egész, és augusztusban jön a Mirage, és szeptemberben mégis jön a crew. Na most az innentől kezdve kicsit megrengeti az egész pletykának a létalapját, viszont elvileg az E3-on kint lesz a Mirage. E3 környékén kint lesz az E3 Mirage, nem tudom, mit beszélek, de az Assassin's Creed Mirage kint lesz az E3 környékén, és fog villantani gameplayt, de azt nem tudták megerősíteni, hogy ez a gameplay egyébként mennyire lesz mélyreható, és mennyit fog mutatni magából a játékból. Meg nem jelent semmit. Emlékezz vissza az utolsó Ubisoft Forward-ra, amikor kiment a Forward, mutogatták ugye a Skull and Bones, majd kiment a Skull and Bones-os külön Forward, ahol megmutatták kvázi mindent, majd eltolták a végtelenségbe a Skull and Bones megint. Tehát az, hogy... Nagyon a Ubisoftnál nem érdemes komolyan venni azt, hogy mi mikor jelenik meg, vagy azt egy vagy két héttel a megjelenés előtt tolták el bizonytalan időre a Skull and Bones-t. Valahogy úgy, elég későn. Tehát az, hogy augusztusban, szeptemberben jön valami... Arra van már dátum? Majd. Skull and Bones-t? Nincs. Az vissza is küldték nekem a pénzt, amit befizettem rá, már bőven. Úgyhogy túl sok bizodalmad, akkor ne legyen felé, bármikor meg is jelenik. No, és akkor beszéljünk arról, amit már mindenki várt, és már mindenki beküldte. E3. Ez egy vicces folyamat volt. A kiderülése is nagyon vicces volt. Én tegnap irogattam Balázsnak, hogy olvasgattam a Video Game Chronicles-nek a felületét este, ahol egyszer csak kidobták, hogy hát a Ubisoft úgy döntött, hogy mégsem lesz jelen az E3-on. Gondolom, így egy-két hónappal a esemény előtt szétnéztek, kik lesznek még ott, kiderült, hogy senki. És akkor úgy döntöttek, hogy hát igazából így üres színpadon kicsit gáz. Annál már csak azt cikép, hogyha üres lelátótér előtt játszol, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hát akkor ők mégis inkább távol maradnak, és tartanak egy forwardot helyette majd június 12-én. Ezért mondtuk, hogy E3 környéki megjelenések és bejelentések, nem pedig E3-as. Majd bejelentette a Devolver Digital is, tudjátok, a legendás Devolver, akik mindig olyan kurva viccesek, hogy hát most ők sem szeretnének kifejezetten humorizálni az E3-on, úgyhogy ők is egy saját prezentációt terveznének tartani, ahelyett, hogy kifizetik az E3-nak a nekik járó apanást. Úgyhogy ezt követően, ugye ezt elolvastam, átküldtem neked, és rá egy-két percre frissült a Video Game Chronicles, hogy az ESA hivatalosan is bejelentette, hogy elmarad az idei E3. Én ehhez csak egy dolgot fűznék rá hozzá. Ha-ha! Megmondtuk előre, hogy ez lesz. Úgyhogy baszki, sikerült megoldaniuk, és sietve hozzátenném, hogy lehet azt mondani, hogy a fókuszált gaming rendezvényekre nincsen igény, de valamiért augusztusban a kölni Gamescon meg lesz tartva. Júniusban. Ma direkt utána néztem. Júniusban lesz Summer Game Fest, ahol egyébként ott lesz a 2K, az Activision, a Bandai Namco, a Capcom, az Electronic Arts, az Epic Games, a Sega, a PlayStation, a Square Enix, a Warner és az Xbox. Tehát akkor mégis van olyan ember, aki össze tudja ezeket a cégeket fogni. Ki az? Hát jó, hogy Geoff. Keely, azt hiszem. Valaki múltkor kijavította. Keely, mindig szabad egy ki. Valami, tök mindegy. JFK. JFK. ez jó. Jeff fucking. Jó, JFK, maradjunk JFK-nek. Maradjunk annyiba, hogy az SA valamit rohadtul elcsesz. Figyelj, egyetlen dolgon csúszhatott el az egész, és én ebben egészen biztos vagyok. A pénzen. Tuti. Semmi máson. Tuti, hogy a pénzen csúszott te. Mitől nem tud tető alá jönni egy E3? Egy elvesztette E3. Azt az embert, aki összefogta ezt az egészet. És tuti, és biztos, hogy ott is a pénzen ment a vita. Akkor ugyanott vagyunk igazából végeredményben. Igen. Nem volt nekem az, hogy Geoffot nem tudták volna meggyőzni azzal, hogy figyelj, Geoff, mennyiért tartanád meg az E3-at? 250 ezer dollárért? Jó, adunk 750 ezeret, de akkor nem tartod meg a Summer Game Festet sem. Igen. Erre Geoff azt mondta volna, hogy jó, idén kibírom. És akkor Geoff azt mondja, hogy visszatért az E3 színpadára. Na bum. És de valószínűleg tudod, tudott volna magával vinni mindenkit. Valószínűleg, de mondok még egy teljesen földtől elrugaszkodottabb dolgot. Az E3-nál, vagy az SA-nál nincsen senkinél sem telefonszám. Te nem tudja senki például az Activisionnek a telefonszámát, az ottani elérhetőséget. Nem tud senkivel se beszélni, de figyelj már, mondj egy összeget. Hogy most feltámadóban az E3, paradigmaváltás van, és most mi nem is mi fizetünk érte, tudod mit? Bevezető áron, mivel újra bejáratjuk az egész franchise-t, meg újra minden, gyújtunk egy kazal kedvezményt, megcsináljuk. Most két dolgot tudok elképzelni, hogy vagy ez nem jutott senkinek sem az eszébe, mert ehhez túlságosan harpagon az ESA, vagy megpróbálták, és ennek ellenére nem mentek vissza, na ez utóbbi még érdekesebb fejlemény lenne. Én nem tudom. De azért, hogy még rúgjanak még egyet, és letolják magukról a felelősséget egyébként, hogy mit nyilatkozott az ESA? Nem? Hogy ezt igazából csak értünk tették, ezt a bejelentést. Ugyanis azok a mocskos fejlesztők nem lettek készen, vagy nem lesznek készen az E3 időpontjára a megfelelő demókkal és kipróbálható verziókkal, és ezért ők úgy döntöttek, hogy nem teszik meg velünk azt, hogy megtartanak egy rendezvényt úgy, hogy nem tudjuk ezeket a játékokat kipróbálni. Kurva. És ezt így leírták be, mert kirakták hivatalos izébe. Hú, ha augusztusban a Gamescomon ugyanakkor kint lesznek ezek a demók. Kit lesznek? Na, az kurva érdekes lesz. Hát, mert nem, mintha számítana. Most már azért beszéltek olyanokról, hogy az E3 nem idén refújta le magát, hanem gyakorlatilag ezzel vége az E3-nak. Hát tavaly konkrétan ugyanez zajlódott le, ugyanígy. Pont ugyanígy. Úgyhogy ez így elég para. Viszont az az aranyos, csak így kis függelékként hozzátenném, hogy a Kotaku szokása szerint lehozott egy nagyon fasz a cikket, ahol azt mondta, hogy nem fogom tudni pontosan visszaidézni, mert ezt azért tudod klasszikus csak szó szerint, hogy az E3-at nem lefújták, hanem meggyilkolták. Van itt ilyen portál, aki így szokott lehozni cikkeket egyébként, nem akarom nevesíteni, de imádom ezeket a fos címeket. És hogy fú, de olyan ilyen nagyon eufemisztikus cikket hoztak le, hogy ez egy olyan show, ahol a kiállítók a gladiátorok. És hogy a néző nézheti a gladiátor show-t, de a gladiátorok nem akarnak mindig visszatérni a Kolosseumba. Ilyen cikket hoztak le, bazd, de... ott van fönt, nézd majd meg, nagyon durva. És itt adni, olvasd a Kotakut, hogy ti hol éltek, bazd. Veled beszéltem talán erről, hogy ahhoz képest, hogy régen mit képviselt a Kotaku, most már azt veszed észre, hogy egy héten írnak 4 cikket, vagy 3-at. Gyakorlatilag alig frissre, mert onnan nem is szedek anyagot, mert mindig le vannak maradva, és amikor meg igen, akkor kijönnek valamilyen atomfasság cikkel, de tényleg ilyen... Ezt most te mi? Hogy bántott valaki? Keres segítséget, de ne írd ki magadból. Meg... Nagyon lelkükre vették ezt az E3 lefújást. Szerintem nekik megvolt a jegyük. Egyébként. Lehet, hogy már eselőre kifizette a pozitív cikkeket, tudod, aztán most visszakérték. De bocs, nem ide. Most elzárták a Kotakunál a vizet, tudod, aztán ezt meg kellett írni, hogy hogy meggyilkolták szegény E3-at. Nem azért, mert mocskos pénzéhes dögök és saját maguknak köszönhetik, hogy szétkúrták azt a sót. Nem. Hát emlékszel, amikor valamelyik E3-nál az volt, hogy csak a meghatározott influencerek streamelhették az E3-at, mindenki másnál meg lebaszták, lekúrták. Ja, ne is mondd. Szóval az a kurva keményen megdolgozott azért, hogy az E3-nak a nimbuszát azt beledöngölje a sárba páros lábbal. Ugye ezért az E3-ért kurvára nem kell, hogy ez megszűnt. Meg átalakult a gamingipar is, tehát hogy persze tök jó volt annó végignézni ezeket a nagy kiállító termeket, hogy ott voltak kint a legújabb játékok, kipróbálható, meg hasonló. De ezek manapság ugyanez megvan oldva digitálisan. Ugyanúgy, ahogy az ott levetített összeállításokat is. Ugye mondták a nagyobb cégek is, hogy egyrésztről ezt meg tudják csinálni maguknak is, mert már az internetre bárki feltett videót, nézzetek rá. Ezt ők is meg tudják csinálni. Akkor meg mindenki fizessenek ezért. De nem? Arról másrésztről meg ilyenkor nincs presszúra, hogy kész, ami ugye mondták is, hogy kész kell időre lenni egy kipróbálható demóval, vagy akármivel. Tartanak egy State of Play-t, arra kiraknak valamit, vagy ja, ugyanakkor itt hozzátenném, és szerintem erről nem beszéltük, és bassza meg a Sony. Most már marhára itt az ideje, hogy legyen egy rendes PlayStation showkész, mert nekem a tököm teli van vele, hogy másfél éve nem volt semmi, és azon is egy Pókember 2 bemutató volt, meg egy Kotor remake, amit eltüntettek, meg pár kisebb cím, és azelőtt meg a konzol megjelenése előtt volt, ha a State of Play-ektől eltekintünk. És engem marhára nem érdekel, hogy arra várnak, hogy Activision Blizzard felvásárás, vagy mi a TOSZ, de 2,5 éve kim van a jelen generáció, és a Sony nem mutatott semmit azóta. Hát rebesgetnek az E3 környékére egy Sony showcase-t, úgyhogy igazából lehet, hogy be fog jönni az, amit vársz. Hát én nagyon-nagyon remélem, mert most már illene. Mert múltkor mondtunk, hogy beszéltünk róla, hogy kijött az összes játék, amit promóztak. Nincsen, a kanyarban nincs már olyan nagyon, amit eddig mutogattak, és még nem jelent meg. A Spider-Man jön még, az FF16 jön még, és az FF7 remake-nek a második része sincs messze. Egyedül a általában mindig elfelejtett Capcom-os cím. Final Fantasy 16. Mondom, Capcom. Ja. A Pragmata. Pragmata. Azt tudom, hogy ezt meghalasztották, azt hiszem 23-ra. 21-re, 22-re, aztán 23-ra. De... Akkor idén jön. Hát elvileg, igen. Nem fog jönni, egyébként olyan mélakús van arról a játékról, hogy szerintem az nem fog jönni, nem érdemes várni. Tudod, egyébként beszélgettünk erről Discordon, hogy most esünk túl egy pillanatra azon, hogy relativizáljuk ezt az eseményt azzal, hogy nincs E3, de azért van Gamescom, azért van Summer Game Fest, azért van PlayStation Showcase, Ubisoft Forward, EA Play, meg mit tudom én mi. Uh-huh. De azért az jól látható, hogy ha elvesszük a Game Awards-ot, meg a Gamescom-ot, akkor az összes az digitális event. Igen. És pont a Discordon volt erről egy beszélgetés, és nem tudom, az illető itt van-e, de ő mondta, hogy mikor jött el az a pillanat, hogy a játékkiadók nem büszkék már annyira a saját játékaikra, hogy nagy horderejű bemutatót gyártsanak hozzá. Mint amikor volt mondjuk a God of War, az, hogy a vonósokkal vezették fel. Mint amikor még akár csináltak egy ilyet is, ami kicsit furán sült el, de a Last of Us... Ja, amikor a pajtába bezavarták őket, aztán át a másik terembe. Igen. Happy casual. Na, itt van Happy Casual. Tehát, hogy mikor jött el az a pillanat, hogy ez a fajta büszkeség, ami azért... Kint erről beszéltünk, hogy ezek a kis apró gesztusok, amik mind körbelengik a játékot, hogy mondjuk bekesztingeled a főszereplő személyére mondjuk a Giancarlo Espositót a Far Cry-ba, most nem a Far Cry miatt, de mondjuk egy Giancarlo Espositó. Világos, nem azért kesztingelték be, mert jó hangja van, vagy mert jó színész, hanem mert akartak dobni egy csontot a Breaking Bad fadoknak. Hát vagy a CP-nél a Keanu Reeves-es. Például. Megmondjuk azt, hogy igen, egy nagy show-t csinálsz, mert mindezekkel felépíted az emberekben azt a hype-ot, hogy amikor kifizeted azt a 60 dollárt. Vagy 70-et. Vagy 70-et. Vagy 80-at. Akkor, százat a deluxe. Akkor végeredményben nem csak a játékért fizetsz, igen, hanem azért az érzésért, az egész körítésért, ami körbelengi azt a címet, ami miatt megveszed majd a pólót is plusz pénzért, de megvetted a játékot, és minden szart megveszed, a DLC-ket is, mert az az egész millió az téged magával. Ilyen, igen, a hype, a nagybetűs hype, ami túlmutat a traileren, meg mondjuk egy letszedsz egy ingyenes wallpapert, ami aha, egy hónapig ott van a Windows hátterében, hanem ezek mind-mind ott vannak, hogy hozzáadnak az egészhez. És baszki, ezekre, amikor azt mondják, hogy te figyelj már, ez felesleges pénzkidobás, akkor jutunk el addig a pontig, hogy az átlag játékos is így néz, hogy a játék ugyanúgy 60 dollárba kerül, és ugyanúgy 70, de mintha kevesebbet kapnék a pénzemért. És nem is tudod elsőre nevesíteni, csak mondjuk ilyen esetek, amikor azt mondják egyszer csak, hogy elmarad egy E3. Mert azért illúziók ne legyenek, tehát oké, okay, hogy lesznek sók ezen kívül is, mármint, hogy előadások, de sók azok az E3-mal szerintem így véget értek. A Gamescomnál nem fognak ilyen dolgok történni, bár pont legutóbb láttam, hogy az Arch Enemy csaj fellépett a Metal Hellsingert előadni, az Alicia White Blues. De a Gamescom kicsit más. A Gamescom nem show-nak indult, a Gamescom egy LAN, egy eseménynek indult. Aztán kinőtte magát nyilván most már, ugye nem csak az. De az E3 volt a show. Gyakorlatilag. Hát Electronic Entertainment Expo, igen, ugye ez volt az E3. Igen. Tehát én ezt egyébként, ezt a fajta veszteséget egyébként sajnálom, mert ez az, amiben úgy érzem, hogy senki nem is akar igazából konkurálni az E3-mal, és úgy látom, hogy a kiadók részéről igény sincsen egy ilyen jellegű megmozdulásra. Szerintem ezt legfeljebb a játékosok értékelnék, ha lenne. Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk. Nem kicsit sárga, és nem kicsit savanyú, de a miénk. De az már nincs, nem? De így hát. Ja, jó. Jó, na srácok, akkor ez lett volna már a Reflektor, egy kis közbeékelt szünettel, amit az editált verziók nézői már nem látnak, de észlelni fogják, hogy ott van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben a, hát körülbelül 4 órában. Jövő héten találkozunk, és addig is lesznek streamek, meg mindenféle földi. Jövő héten ráadásul már húsvét van, nem? Húsvét van. Na, azt ki kéne találni majd viszont, hogy akkor a pénteki Reflektor hogy lesz, mert ha jól tudom, akkor azért neked is lenne programod. Tehát hozzunk előrébb. Hát húsvét. Gondolom, mész te is locsolkodni. Az húsvét hétfőn van. Én nem vagyok ilyenekkel képben. Véletlenül se tartsuk meg pénteken, mert most kivételesen akkor nem kéne dolgoznom, és nem lennék kicseszett fáradt. Hozzuk előre! Igazad. Fél, rajta le. Maradjunk egyelőre a péntekben, jó? De úgy tettem a pénteken előre, tehát 4-ről előre. Ja, értem. Jó, akkor reggel 4:30-kor találkozunk, jó? Mert én általában akkor kelek. Nagyon jó vagy. Vicceltem. Köszönöm szépen. Jól van, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!